نماز کو چھوڑنا شرک ہے، نماز کو چھوڑنا کفر ہے۔ جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ منافق بھی ہو جاتا ہے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز فرض نہیں کرنا تھا یار، باقی سب چل جا رہا۔ بس یہ پانچ وقت کیوں اللہ تعالیٰ بلا لے رہا، بس یہ نہیں ہونا تھا۔ ارے بہت بڑے ولی ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن او ماشاء اللہ، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں، یہ بخشے بخشائے، ضرورت نہیں۔ مصیبت آئی تو نمازیں شروع، مصیبت چلے گی نمازیں ختم، ہے نا۔ ایگزام آئے نمازیں شروع، ایگزام ختم نماز ختم۔ بیمار ہوئی نمازیں شروع، بیماری ختم نماز ختم۔ کسی چیز میں کمپٹیشن میں یا کسی اس میں مسابقے میں حصہ لیا، مسابقہ جیت گئے، نماز ختم، ہے نا۔ تو کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑتے ہیں، من مانے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، جتنی چاہے اتنی پڑھتے ہیں۔ لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، برائی ہو نمازیوں کی۔ کیوں لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، اس لیے کہ وہ لوگوں پر لعنت ہو، ان نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی نماز پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ گویا کبھی پڑھنا اور کبھی چھوڑنے والے پہ لعنت کی جا رہی ہے، جو کبھی نہیں پڑھتا اس پر کیا ہوں گا اندازہ لگا لے۔ ٹھیک ہے، میں بازار میں ہوں، میں جو اچھے لباس میں ہوں، میری خود کی شادی ہے، میں کسی کی شادی میں ہوں، ٹھیک ہے، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن میرا لباس میری شادی میں کوئی عبادتوں سے تو نہیں روک سکتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میری نماز، نماز تو فرض ہے۔ تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت، رب کی عبادت جو ہے، جو پانچ وقت دن میں فرض ہے، جس کو نماز کہا جاتا ہے، وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے، رخصت اور چھٹی نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو، اللہ ہم پر رحم کرے، کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اپنی فیشن پرستی کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر بھی ہم سوچتے شاید کسٹمر رزق دے کے جائیں گا ہم کو، ہم اللہ کو ناراض کرتے، چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے اور دنیا کے دو کوڑی کے لیے جو ہم نے رب کے جو ہے ذکر کو، جو سب سے افضل تھا، جس کو فرض قرار دیا گیا، اس کو ہم نے ایک معمولی عمل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ جو آج کا دوسرا عنوان ہے، نماز کی اہمیت، جس کے مقرر ہوں گے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور اس عنوان پر روشنی ڈالے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے 90 سیشن میں جمع ہوئے، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ عزیز میں آج جو ہے نماز کی اہمیت، اس عنوان پر جو ہے کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اور بہرحال جو عنوان چنا گیا ہے، اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی افادیت کے اعتبار سے اتنا اہم ہے، اور اتنا جس کو کہیں گے ہم ایک سیریس ایشو ہے، کہ چاہے کسی بھی قسم کا مسلمان ہو یا اسلام سے جڑے جو فرقے ہوتے ہیں وہ ہو، کسی کے نزدیک بھی نماز کے فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے فرض ہونے میں، اس کی فرضیت میں کسی کو انکار نہیں ہے. ٹھیک، ان لوگوں کو بھی انکار نہیں ہے جو اسلام سے، فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سیدھا اسلام سے تعلق نہیں. تو گویا آج کا میرا عنوان آپ کے سامنے جو میں رکھوں گا وہ ایک ایسی چیز پر مبنی ہے جس کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنا یا اس کا انکار کرنا اس شخص کے کافر ہونے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے. اس کو انکار کرنا کہ نماز فرض نہیں ہے، یا اس کو چھوڑنا ایسے شخص کے بارے میں کہ وہ شخص کافر ہے، اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے. کہ جو شخص نماز چھوڑے، نماز نہ پڑھے، اس کا منکر ہو، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھے. لیکن اتنی وعیدوں کے باوجود، اتنی باتیں سامنے آنے کے باوجود، ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ نمازوں کو بہت دھڑلے سے چھوڑتے ہیں. ہماری ہر جو ہے دنیاوی چیزوں کا خمیازہ جس عبادت کو بھگتنا پڑتا ہے وہ نماز ہوتی ہے. اگر میری دکان پر کسٹمر زیادہ ہے تو جس چیز کو نقصان پہنچے گا وہ میرے تجارت کو نہیں، میری نماز کو. آج نماز چھوڑنا پڑیں گی اپنے کو. اگر میں کھیل کود میں لگا ہوں تو جس چیز کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا میرے کھیل کود کا، تو وہ نماز ہی ہو سکتی ہے. میرے کھیل میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس میں تو کوئی چیلنج نہیں، کوئی سوال ہی نہیں. اگر میں تیار ہو کر کسی جگہ جاتا ہوں تو میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ وضو تھوڑی کر پاؤں گا. مرد ہے، بالوں کو ایسا کڑک کر لیا، ایسا کرن لگا کے آ گیا اس نے، تو اب وضو میں مسا کیسے کر سکیں گا، وہ تو پورا ختم ہو جائیں گا. ایک عورت بیچاری گھنٹہ، دو گھنٹے، چار گھنٹے جو پارلر پر سچ کے آئی ہے وضو کر کے، اپنا میک اپ تو بگاڑ نہیں سکتی ہے. تو ہمارے دکھاوے میں بھی خمیازہ بھگتنا ہے، وہ میری نماز ہی ہے. نہیں، نماز کو جائیں گے تو بس پورے سیل پڑ جائیں گے، بال خراب ہو جائیں گے، میک اپ نکل جائیں گا، وضو سے فلاں ہو سکتا ہے، نیچے بیٹھنے سے کپڑے یہ ہو سکتے ہیں. تو جس چیز کو بھگتنا ہے وہ نماز کو ہی بھگتنا ہے خمیازہ. اگر میرے گھر میں شادی بیاہ ہے تو جس چیز کو نقصان بھگتنا ہے میرے شادی بیاہ کا، جو چیز چھوٹیں گی وہ شادی بیاہ نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں آج شادی نہیں ہوں گی اگر نماز کا معاملہ آ گیا، تو وہ یہ ہوں گا کہ میری جو ہے شادی کی وجہ سے نمازوں کو میرے خمیازہ بھگتنا ہے، اور میں نمازوں کو چھوڑ دوں گا لیکن شادی کا پہلے اہتمام کروں گا. تو وہ آج دیکھا جا رہا ہے اس فریضے کی اتنی کم اہمیت ہے کہ ہمارے تمام چیزوں کا خمیازہ اور نقصان، خمیازہ بولتے ہیں نقصان، کسی چیز کو اگر بھگتنا پڑتا ہے تو وہ میری نماز ہے، وہ میرا فریضہ ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت ہم اس حد تک کھو چکے ہیں کہ ہمارے لیے نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن تجارت نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن شادی بھی آئی نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن کھیل کود نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن دنیا کی کسی اور چیز کو ہم ترک اور آگے پیچھے نہیں کر سکتے. حالانکہ ہم اس دین اور اس شریعت کے ماننے والے جس کے اندر نماز فرض ہے، اور اس حد تک فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کا حکم دیا، اور نبی نے اس کا طریقہ بتایا کہ صلاۃ الخوف کیسی پڑھی جائے. صلاۃ الخوف وہ نماز ہوتی ہے کہ جب دشمن سامنے ہو، لڑائی کا معاملہ ہو، تو تب بھی اسلام سکھا رہا ہے نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے. اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑے ہوں گی، وہ دو رکعت پڑھیں گی اگر چار والی نماز چل رہی تو، پھر وہ وہاں سے ہٹ جائیں گی، دوسری جماعت آ کے امام کے پیچھے مل جائیں گی، جب باقی کے دو ان کے ساتھ پڑھیں گی، گویا آدھی جماعت کو دو رکعت اور آدھے لوگوں کو دو ملیں گی، امام کی چار ہوں گی، باقی کے آ کے وہ مکمل کر لیں گے اپنی بات میں. تو گویا خوف میں بھی ہے، مطلب خوف مطلب جنگ، جنگ کی حالت میں ہے، جان جانے کا معاملہ بھی ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے. آپ سمجھ رہے، صلاۃ الخوف یہ جنگ میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یہ دشمن کے اٹیک کا جب ڈر ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے صلاۃ الخوف کہتے ہیں. تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت، رب کی عبادت جو ہے، جو پانچ وقت دن میں فرض ہے، جس کو نماز کہا جاتا ہے، وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے، رخصت اور چھٹی نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت کو، اللہ ہم پر رحم کرے، کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اپنی فیشن پرستی کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر بھی ہم سوچتے شاید کسٹمر رزق دے کے جائیں گا ہم کو، تو ہم اللہ کو ناراض کرتے. چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے اور دنیا کے دو کوڑی کے لیے جو ہم نے رب کے جو ہے ذکر کو، جو سب سے افضل تھا، جس کو فرض قرار دیا گیا، اس کو ہم نے ایک معمولی عمل سمجھ کے چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر اگر مغرب کی نماز دیکھی جائے تو دونوں کے فرق سے کم از کم اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد نماز نہیں پڑھتی ہے. فجر کے اندر چار، چھ، آٹھ، دس، ایک صف اگر مسجد ایسے علاقے میں جہاں زیادہ مسلمان ہیں تو دو صف زیادہ سے زیادہ، اور مغرب کے اندر وہی مسجد کا حال یہ کہ فل ہو جاتی ہے، لوگ بازو والی مسجد میں کبھی چلے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں مغرب سے آپ مخالف کیجیے جمعے کا، تو پھر پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی اور بھی اکثریت نہیں پڑتی، اس لیے کہ جمعہ میں جتنی تعداد ہوتی ہے تو مسجدوں کو بند کرنا پڑتا ہے. پھر اس سے آپ کمپیئر کیجیے رمضان کا پہلا دن، اور وہ پہلی رات جو عشاء کی جو ہے مغرب کی آتی ہے اور عشاء کی آتی ہے، اس میں تو راستوں کو بند کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب عام جمعے میں بھی لوگ اتنے نماز نہیں پڑھتے جتنے رمضان میں پڑھتے ہیں, اور رمضان میں بھی جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور کر دیا, آخری جمعہ جو ابھی گزرا ہے, اس میں جو ہے اگر اس کا معاملہ لے تو اس میں بھی اور تعداد ملیں گی جو عام جمعہ میں بھی نہیں ملتی ہے. اس سے پتہ چلا عام جمعہ میں رمضان کے بھی جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے جمعۃ الوداع کو پڑھتے, اور عیدین کا اگر معاملہ لے تو عیدین میں آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جتنے آپ کو جمعے میں بھی نہیں ملتے, چاہے جمعۃ الوداع جس کو کہا تھا اس میں بھی نہیں ملتے. اس سے پتہ چلا کتنے لوگ کثرت سے نماز چھوڑ رہے ہیں. ایک فجر کی عام نماز سے لے کر عید کی نماز سے اس کو کمپیئر کر لیجیے, کیونکہ ایک عیدگاہ لاکھوں کی تعداد میں ہے اس کے اندر مسلح, ایک عیدگاہ میں 1.25 لاکھ, ایک عیدگاہ میں 1 لاکھ, ایک عید پر تو لاکھوں, اور پھر جمعہ جو ہے عیدین کی نمازیں جو ہے مساجد میں بھی ہو رہی ہے, پھر لوگوں نے پرائیویٹ جو ہے اپنے کھیتوں پر بھی اور کھلے میدانوں میں بھی شروع کر دیے, اتنا ہونے کے باوجود بھی جگہ نہیں پڑتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ فجر میں جو لوگ آ رہے وہ بھی مسلمان ہیں, اور عید کی نماز کو جا رہے وہ بھی مسلمان ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے, اس عید کی نماز میں بھی سارے مسلمان نہیں آتے ہیں, اس لیے کہ بہت سارے تو اتنی تجارت کر چکے ہوتے ہیں کہ جو فجر کے بعد سوتے ہیں تو دوسرے دن اٹھتے ہو عید کے, باسی دن کے دن جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں, تو کوئی پورے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے. اس لیے کہ بزنس میں تو ہے نا, چاند رات کا بزنس کیسا ہم مار کھا سکتا ہمارا, وہ بھی صرف ایک عید کے لیے, ایک تہوار کے لیے. حالانکہ تہوار اسلام میں صرف دو ہے, منانا چاہیے اس کو, عید جس کو کہتے ہیں ہم زمانے تہوار, وہ منانے کی چیز ہے. تو بہرحال آپ دیکھیے اس کو بھی لوگ دھڑلے سے چھوڑتے ہیں, تو گویا نماز کی ہم نے اہمیت چھوڑ دی ہے. اگر اس کی اہمیت شاید ہمارے دلوں میں ایسی ہوتی جیسا ہونا چاہیے, جیسا اس کا حق ہے, تو شاید ہم اپنے ہر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں سوائے اس کے کہ نماز کو چھوڑنے کی, سب عمل چھوڑ دیتے ہیں. بزنس کو بات نہیں, تھوڑی دیر شٹر ڈاؤن کوئی مسئلہ نہیں, اللہ رزق دینے والا ہے, کسٹمر آدمی کلائیں گا, کوئی اس میں مسئلہ نہیں. کہ میں جو ہے کھیل کود میں کھیل کود چلتا رہے گا, کھیل کود انسان صحت کے لیے کرتا ہے, اللہ صحت دینے والا ہے, اس کا مالک ہے, کھیل کود ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن نماز کے آڑے نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے میں بازار میں ہوں, میں جو اچھے لباس میں ہوں, میری خود کی شادی ہے, میں کسی کی شادی میں ہوں, ٹھیک ہے یہ سب ہو سکتا ہے, لیکن میرا لباس میری شادی میں کوئی عبادتوں سے تو نہیں روک سکتی ہے نا, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن میری نماز, نماز تو فرض ہے. اسی طرح اگر ہم یہ نماز کی اہمیت کو جان لیں تو ان شاء اللہ عزیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنی مسجد ایگزسٹنس میں ہیں ایک بھی شہر کی کو مسلمان آبادی کی مسجدیں پرنے والی نہیں ہیں نمازیوں کو, کیونکہ اتنی کم مسجدیں ہیں, اتنی کم مسجدیں ہیں کہ کسی کو انتہا نہیں, چونکہ نماز کہاں پڑھتے ہیں لوگ, کبھی ایک بار جمعہ پڑھ لیتے تھوڑی بڑھا دیتے ہیں لوگ, عیدین میں تو اکثر بولتے چلو عید کے لیے مسجد کو اتنا تھوڑی بڑھا سکتے, ٹینٹ لگا دو کچھ کر دو. تو ہم نے نماز کی اہمیت کو کھو دیا. میں آج آپ کے سامنے نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت پہ بات کروں گا, اس کے مسائل پہ میرا ڈسکشن نہیں اور میری گفتگو نہیں ہوں گی. یاد رکھیے اس کی اہمیت کیا ہے, اس کا امپورٹنس کیا ہے, ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں نماز کو لا لیں, ہم مسجد جانے والے بن جائیں, نماز پڑھنے والے بن جائیں, جیسا کہ جو ہمارے نبی نے ساری زندگی اور اپنی موت اپنی وفات تک جو ہے نماز کو مسلسل پڑھتے رہے, صحابہ کرام نمازیں پڑھتے رہے, چاہے وہ جو بھی حالات زندگی کے ان کے چلتے رہیں, تو ہم بھی جو اپنے آپ کو نمازی بنا لیں. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات کی, پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے, 7 آیتیں گزر گئی جو کہ دعا ہے. دوسری سورت آتی ہے, دوسری سورت جو ہی شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 میں الف لام میم, یہ حرف مقطعات ہے, اس کا معنی اللہ جانتا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں, ہدایت متقین کے لیے, الذین یؤمنون بالغیب, متقی وہ ہے جس کی پہلی صفت یہ ایمان لاتا غیب پر, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتا ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جو اللہ نے دے رکھا اس میں سے خرچ کرتا ہے. تو مومن کی صفت جو قرآن پر ایمان لاتا ہے, جس سے قرآن سے جس کو ہدایت ملتی ہے, اس کی پہلی صفت ایمان بالغیب اور دوسری صفت نماز قائم کرنا. سورہ بقرہ شروع ہوا ہے, 3 آیت شروع ہوتی ہے, مومنوں کی صفت نماز قائم. تو گویا پتہ چلا ایمان کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ کیا ہے, صلاح, نماز. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ معون سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے آگے, فویل للمصلین, لعنت و ہلاکت و بربادی و برائی و نمازیوں کے لیے. کیوں لعنت و ہلاکت و بربادی ہو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, اس لیے کہ وہ لوگوں پر لعنت ہو, ان نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی نماز پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. تو گویا کبھی پڑھنا اور کبھی چھوڑنے والے پہ لعنت کی جا رہی ہے, جو کبھی نہیں پڑھتا اس پر کیا ہوں گا اندازہ لگا لے. فویل للمصلین, لعنت ہو ان نمازیوں پر جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ظہر عصر مغرب ہو گئی, فجر عشاء چھوڑ دی, یہ اس میں شامل ہوگا. مصیبت آئی تو نمازیں شروع, مصیبت چلے گی نمازیں ختم, ہے نا. ایگزام آئے نمازیں شروع, ایگزام ختم نماز ختم. بیمار ہوئی نمازیں شروع, بیماری ختم نماز ختم. کسی چیز میں کمپٹیشن میں یا کسی اس میں مسابقے میں حصہ لیا, مسابقہ جیت گئے نماز ختم. ہے نا، تو کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑتے، منمانے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، جتنی چاہے اتنی پڑھتے ہیں، حالانکہ فرض پانچ ہے، لیکن جب چاہے تو کہا فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں، تو گویا کبھی پڑھنے اور چھوڑنے والوں پر لعنت بھیجی گئی، تو مکمل چھوڑنے والوں پر اللہ کتنی جو ہے لعنتوں کو اپنی اس پر، جس کو بولیں گے بے شمار لعنتیں نازل کرتا ہوں گا، ہم ایک گیس کر سکتے ہیں، اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، جو پڑھ رہا ہے اور کبھی چھوڑ رہا ہے اس پہ لعنت ہے، جو ہمیشہ چھوڑتا ہے اسے کیا ہوتا ہوں گا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہوتی ہے۔ پہلا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرے۔ تیسرا جو ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ چوتھا جو حج کرے۔ اور پانچواں آپ نے فرمایا وہ صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے۔ پانچ باتیں فرائض میں بتائیے۔ تو گویا اسلام کی بنیادیں، بنی الاسلام علی خمس، بنیادیں، ستون، عماد، جس جو کالم، جو پلر ہوتا ہے جس کے اوپر کسی چیز کی چھت ٹیکی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں عماد، بنیاد۔ تو اسلام کی بنیادیں، اسلام جو چیز چیز پر ٹکا ہے، اس کے پانچ کالمس اور پلر سے اسلام ٹکا ہے، اور اس میں سے سیکنڈ پلر جو ہے امپورٹنس کے اعتبار، سب سے پہلا تو توحید، شہادت، اس کے بعد نیکسٹ پلر صلاح، نماز ہے۔ تو اندازہ لگائیے، ہم اگر نماز کو چھوڑتے ہیں تو گویا اللہ نے جو دین، جس عماد، جن پلروں پر، جس پہ بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد میں سے ایک بنیاد کو ہم کاٹنے والے اور ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ اور اسلام نے اتنی اس کی جو ہے حکم دیا کہ اس کو جو ہے دوسرا وہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سے اسلام قبول کرنے آتا، واقعات اٹھا لیجیے حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے، اور کلمہ پڑھانے کے بعد دوسرا کام جو بولتے ہو کیا ہے معلوم آپ کو؟ نماز قائم کر، اور دو رکعت نماز پڑھنے کا اس شخص کو حکم دیا جاتا تھا۔ اندازہ لگائیے، یہاں ابھی اسلام قبول کیا ہے، مسلمان بنا ہے، حق کی طرف آیا ہے، حق کی گواہی دیتی، دوسرا کام کیا کرایا جا رہا ہے اسے؟ اسی دن آپ کہتے تھے کہ جو ہے انسان اسلام کلمہ پڑھاتے تھے، اسے غسل کا حکم دیا جاتا تھا، اسے اپنے جو ہے جو زندگی اس نے پہلے کفر میں گزاری، اس کفر کے بالوں کو نکالنے کا حکم دیا جاتا تھا، اور فوراً اس کے بعد آپ کہتے تھے نماز قائم کر، اور وہ شخص نماز پڑھتا تھا۔ کئی واقعات، خود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غسل کا حکم دیا اور نماز پڑھائی۔ تو آپ دیکھ رہے ایک نو مسلم کو اسلام قبول کرتے ہی معافی نہیں ہے کہ نہیں چلو اب اسلام قبول کیا، ایک دو سال تمہارے لیے معافی ہے، اس کے بعد تو نمازی بن جانا، اس کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ جب رب پر ایمان لایا تو اگلا فریضہ اس کے لیے تیار ہے، وہ کیا ہے؟ صلاح، نماز قائم کرنا ہے۔ اور آج ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کس دھڑلے سے اور کس آسانی سے نماز کو چھوڑتے ہیں، اللہ رحم کرے، ہمیں اگر اللہ رب العزت معاف نہ کرے تو یقیناً ہم تو بہت خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ کس دھڑلے سے چھوڑے، بالکل نماز کا کیا ہے؟ اور حالت یہ ہے کہ دو دوست، دو مسلمان، دو بھائی ایک ساتھ بازار میں جاتے ہیں، ایک ساتھ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کسی جگہ ہے، ایک کہتا ہے میرے بھائی نماز کو چلو، دوسرا کیا کہتا ہے؟ تم جا کے آؤ، سبحان اللہ، تم جا کے آؤ۔ ایک کفر اختیار کرتا ہے اور ایک ایمان پہ چلتا ہے، ایک ہی وقت میں۔ دو بھائی ہے، دو دوست ہے، دو بزنس پارٹنر ہیں، ایک ہی وقت ہے، ایک کہتا ہے تم جا کر آؤ، گویا ایک کفر اختیار کرتا ہے اور دوسرا ایمان پر باقی رہتا ہے۔ کیا عجیب حال ہو گیا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے حال آئیں گے کہ انسان صبح گھر سے نکلیں گا اور ایمان کے ساتھ شام میں کافر بن کے آ جائیں گا، ہے نا، صبح نکلیں گا ایمان والا یا شام میں نکلیں گا ایمان ساتھ، صبح کافر بن کے آ جائیں گا۔ شاید وہ حال ہم نے اپنے اوپر خود لا لیا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا کفر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ کہہ رہا نہیں آپ پڑھ کے آئیے میں ذرا بیٹھتا ہوں۔ اندازہ لگائیے نماز کی مطلب کوئی قدر، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس نماز کے لیے صحابہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس نے اتنے فضل، اتنے کرم، اتنی جو ہم پر نعمتیں برسائی ہے، اس کے بدلے ہم کچھ کرے اس رب کے لیے، اور وہ نماز تھی جو دی گئی، اس کے لیے ترس رہے تھے کچھ نازل ہو، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیا گیا ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان مطلب آ رہا تھا، ابتدائی مکی دور تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تب بھی آپ جو ہے تین وقت نمازیں پڑھتے تھے، اور دو دو رکعت ہوا کرتی تھی وہ نمازیں، صبح، دوپہر اور شام میں دو دو رکعت، اور صحابہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے دو دو رکعت کی شکل میں، حالانکہ نماز فرض نہیں تھی ابھی، لیکن پڑھا کرتے تھے۔ ابھی تو فرض نہیں ہوئی، جب فرض ہوگی تو صحابہ تو خوش ہو اٹھے تھے کہ ان کے رب نے جو اتنے فضل اور کرم ان پر کیے اور آخرت میں جنت دینے والا ہے، کچھ تو چیزیں جو ہم پر فرض کی ہے جس کو عمل ملا ہے۔ اور آج ہم سوچتے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز فرض نہیں کرنا تھا یار، باقی سب چل جا رہا، روزہ جم جاتا اپنے کو، ایک مہینہ کوئی بہت مشکل نہیں جاتی، اتنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں. زکوٰۃ کا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں یار, مال کا ہی معاملہ ہے, دے دیں گے اٹھا کر. حج کا معاملہ تو پیسے ہے تو نہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہے نا. تو یہ تھوڑا سا آسان دکھ رہا. توحید تو معاملہ ماشاء اللہ ہی نہیں, ہم تو توحید پرست ہیں, ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. بس یہ پانچ وقت کیوں اللہ تعالیٰ بلا لے رہا, بس یہ نہیں ہونا تھا. مطلب دیکھیے, اب اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اس میں بھی ہماری منمانی ہوتی ہے. اور صحابہ کا حال یہ تھا, صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا رب نمازوں کو شاید ہم پر فرض کر دے تو ہم اس کو ہمیشہ ادا کریں گے, اور ہم سوچتے کاش کی فرض نہ ہوئی ہوتی تو باقی سب عمل تو ہم انشاءاللہ کر ہی لیتے تھے. آزمائش کہاں ہوں گی پھر؟ نمازیں آزمائش ہے, فرائض آزمائش ہے, یاد رکھیے. آزمائش کہاں ہوتی پھر؟ اگر آپ کو یہ آسانی ہم کو دے دی جاتا کہ بس ایمان لاؤ اور بس پڑے رہو گھروں کے اندر اور اس کے بعد بس مر جاؤ تو آ جاؤ جنت میں اللہ کی, تو پھر آزمائش کہاں آتی بھائی میرے؟ دنیا میں چھوٹی سی نعمت بھی آپ کو بغیر آزمائش کی نہیں ملتی ہے. بغیر محنت کے کوئی کما سکتا ہے کہ دنیا میں؟ بغیر محنت نہیں, میں کچھ نہیں کرتا لیکن بہت ہمارے پاس آ جاتا ہے, یہ الگ بات ہے. باپ داداؤں نے کمایا ہے, اس کے پاس اگر ہے بھی تو لوگ اس کو کوستے اور کاٹتے کہ آپ بیکار انسان ہے, کچھ کرتا نہیں, باپ داداؤں کو اس پہ عیش کر رہا ہے صرف, ہے نا. تو وہ بھی چپ چپ 9 بجے اٹھ کے باہر جاتا اور شام میں آتا گھر بتانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں, حالانکہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن کچھ کر رہا ہوں بھائی میں, ہے نہیں. تو دنیا میں کوشش کرنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے. تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں ایمان پر چل کر جو اس کے تقاضے ہیں, فرائض ہیں, اس میں عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں, یاد رکھیے. اور آج ہمارا حالت یہ ہے, آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے, کوئی شخص مسجدوں میں دکھنے لگ جاتا ہے تو لوگ کیا پوچھتے ہیں اسے, معلوم؟ سب خیر تو ہے نا گھر پر؟ بولتا کیوں کیوں آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, جیسا ایسا لگا ایگزام ہے شاید آپ آنا شروع ہو گئے, کوئی مصیبت وصیبت تو نہیں آئی نا آپ پر؟ نہیں, آپ مسجد میں آ رہے تو اس لیے پوچھ رہے, کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی بیمار ویماری تو نہیں لگ گئی نا آپ کو؟ نہیں, سب ٹھیک ہے. نہیں, جیسا آپ مسجد آ رہے تو پوچھنا پڑا کہ بیمار تو نہیں, آپ مسجد شروع ہو گئے اس لیے کہ آپ ایگزام سے ایگزام دکھتے, مارچ ٹو مارچ دکھتے بہت سالوں سے, اور بیماری سے بیماری نظر آتے, بزنس جب بند ہو گیا تو جب نظر آتے اس کے بعد نہیں ہے. تو گویا اگر ایک انسان نمازی بن جاتا ہے تو لوگ اس سے خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیتے, بھائی سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں, کوئی بیماری تو نہیں ہے نا, کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا. اس لیے کہ ہم نماز کو تبھی تو استعمال کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں, مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں, بزنس ڈوب جاتا ہے, بچے بگڑ جاتے ہیں, لڑکی بھاگ کر چلے جاتی ہے, لڑکا بھگا کر لا لیتا ہے, اس نے فلاں کر دیا, تو اللہ کی راہ میں جو ہے پھر اللہ کے جو ہے دین پر عمل شروع, نمازی مازی بن گئے بالکل, تسبیحات میں چالو ہے, مسجد سے اٹھا اٹھا کے لے جانا پڑ رہا, نکل رہے نہیں خود سے. اور اس کے بعد جب وہ معاملہ حل ہو گیا, کیس ختم, معاملہ ختم, اللہ نے نعمت دے دی, تجارت چل گئی, فلاں ہو گئی, اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے شاید سب اچھا چل رہا, کیوں نہیں وہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں, تو ایسا لگا اب اچھا چل ہی رہا ہوں, ایسے کہ مسجد آ رہے تھے آپ, اب چھوڑ گئے, ہے نہیں ہے. یہ حال ہو چکا ہے کہ نمازیں جب انسان پڑھے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں, کوئی مصیبت میں لگتا ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر تو نماز کو کبھی آتا نہیں ہے. حالت ہمارے یہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے, اول ما یحاسب به العبد صلاته, روز قیامت جو سب سے پہلے اللہ جس چیز کا حساب شروع کریں گا بندے سے وہ اس کی نماز ہوں گی. پہلا حساب اللہ کے حق میں جو ہوں گا وہ نماز, اور پہلا حساب بندوں کے حق میں جو ہوں گا خون کا ہوں گا. تو بندے کا جو اللہ جب معاملہ کریں گا اپنا, تو توحید تو بہرحال ہے, نماز سب سے پہلی چیز ہے جس کا حساب ہوں گا. جامع ترمذی کی روایت, اللہ فرمائیں گا بندے کی نماز دیکھو, سب سے پہلے اس کی نماز دیکھی جائیں گی. اللہ کہیں گا کیا ہوا, اس کی نماز پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ جو ہے فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نماز میں کمی ہو رہی ہے, تو اللہ کہیں گا دیکھو اس کی کوئی اور نفل سنت وغیرہ ہے کہ اگر ہو تو یہ اس سے فرائض کی تکمیل کر دینا, ٹھیک. تو وہ ڈھونڈی جائیں گی, پھر اگر وہ بھی نہ ہوئی تو پھر خسارے میں رہا انسان. تو پہلا سوال, پہلا حساب, پہلا کتاب, فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی, پہلا اکاؤنٹ جس چیز کے تعلق سے رجسٹرز کھولے جائیں گے میرے اور آپ کے, وہ ہوں گا نماز کا معاملہ. اب ہر شخص سوچ لے, اگر کوشچنر ایگزامینر کے فرسٹ کوشچن کے اندر جو وائوا میں ہوتا ہے, اورل ٹیسٹ میں ہوتا ہے, انسان فیل ہو جائے تو اگلوں کا کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. پہلا سوال آپ نے غلط لکھا پرچے میں, تو ایگزامنر سائیکولوجی کہہ رہے یار اس نے پرچہ غلط لکھا ہی ہوگا پورا, ہے نا. تو ہر کوئی بولتا فرسٹ وہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے جو سب سے اچھا آپ لکھ سکتے ہیں, ہے نا. تو پہلا کوشچن دیکھیے نماز, اگر اس میں ہم فیل ہو گئے تو اگلوں کے بارے میں اندازہ ہی لگایا جا سکتا کیا ہونے والا ہے. پھر فرسٹ امپریشن ہی ہمارا غلط پڑ جائے گا. ہم کوشش کریں نماز کو امپریشن کے لیے لیں, لیکن اپنے رب کے پاس حساب دینا ہے, یہ فریضہ ہے, اور اس کو خواہش کے ساتھ تکمیل بھی لے جائے کہ نہیں اللہ مجھے کرنا ہے, تو اتنی نعمتیں دیتا ہے. اگر کوئی عام انسان اتنی نعمتیں دے تو مجھے کتنا اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے, ہے نہیں. ایک انسان کسی کو خیرات بھی دے تو بیچارہ جو لیتا ہے نا اس کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کا, حالانکہ خیرات دے کر وہ احسان نہیں کرتا ہے, وہ اپنا ایک بوجھ اتارتا ہے سر سے, پھر بھی لیکن وہ کرتا ہے. تو اللہ اتنی بیش بہار نعمتیں دیتا ہے, کیا اس کے شکر میں ہم فرائض پہ بھی عمل نہیں کریں گے؟ بہرحال یہ بڑی ضروری چیز ہے. آج ہم جو ہے اتنی مصروفیت کا ہم بہانہ بناتے ہیں, اور جو ہے اتنے کام ہم نے اپنے اوپر جو ہے لاد لیے ہیں کہ جس کا خمیازہ اگر کسی کو بھگتنا پڑتا ہماری مصروفیت کا تو وہ صرف اور صرف نماز ہوتی ہے. اور آج جو ہے نماز کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم بہت کم اسے ادا کرتے ہیں، حالانکہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرنا اس کی خاص تاکید اللہ کی کتاب نے دی. اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 فرماتا اور کہتا ہے والذین یؤمنون بالآخرتی یؤمنون بہی، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پہ، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. مومنوں کی صفت، قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا مومن کی صفت ہے. پھر اس کی حفاظت کا تاکید ہی حکم اللہ نے دیا اور فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162 میں والموقنین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، فرمایا اور جو نماز قائم کرنے والے ہے اور جو ہے زکاۃ دینے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر اٹھا کر رکھا ہے. جو نمازی قائم کرتے ہیں، جو زکاۃ دیتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اسی طرح جو ہے ایک اور آیت میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 238 میں 238 میں اللہ فرماتا کہتا ہے حافظ والصلاۃ الوسطی، نماز کی جو حفاظت کرو اور خاص طور سے بیچ والی نماز، مطلب عصر کی نماز کی، نماز کی حفاظت کرو اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی. پھر تاکید کی نماز کی اور فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9 جس میں سکسیسفل لوگوں کی بات بتائی گئی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو لوگ MBA کرتے ہیں، مینجمنٹ کورسز کرتے ہیں، ان سے پوچھئے سکسیسفل لوگوں کی جو ہے سوان حیات، بایوگرافی پڑھنے کا کیا امپورٹنس رہتا ہے. پھر وہ بولتے ہیں یہ مینیجر تھا، وہ اس نے یہ کیا زندگی میں، فلاں اس کی سوانح حیات، فلاں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، ہے نا. تو اب یہاں اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے آخرت میں سکسیزفل لوگوں کی صفتیں ہیں سورہ مومنون کی ابتدا میں. اس میں سے ایک صفت جو سکسیزفل جو لوگ آخرت میں جو کامیابی اٹینڈ کریں گے ان کی ایک صفت کیا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور آخرت میں کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے وہ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اس کو سید سید کے جوت جوت کے رکھتے کہ بھول نہ جاؤں، چھوٹ نہ جائے، غفلت نہ ہو جائے، سو نہ جائے، کہ میری سواری ایسی جگہ نہ رکے تو کچھ نہ کچھ پہلے انتظام کر لوں، وضو کا کیا معاملہ ہوں گا، پانی نہیں تو تیمم کے لیے کیا تیاری کر کے نکلتا ہوں، طہارت چونکہ ضروری ہے تو طہارت کا انتظام ہے نہیں اس جگہ، اس کو دیکھ لوں، نہ ہو تو ڈھیلوں کا انتظام پہلے سے کر کے سفر میں نکلوں، سب پہلے سے حفاظت کرتے رہتے اس کو. حفاظت سمجھتے ہیں نا، حفاظت میں کوئی ایک چیز نہیں آتی، اوور آل مکمل طور سے اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں. تو کہا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جس شہر میں، سفر میں گئے تو پوری نماز گل، یہاں سے دلی گئے تو دلی میں اگلی نماز، ارے کیوں، ارے طہارت کا مسئلہ، ٹرین میں پانی نہیں رہتی ہے، تو پھر حفاظت والے کہاں ہوئے آپ نماز کے. جب آپ نکلے تھے ٹرین کے سفر تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا طہارت کے لیے پانی شاید نہ ہو، تو ڈھیلے پہلے سے تیار کر کے پیکٹ میں بند کر کے لے کے چلو کہ طہارت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو. اور اگر پانی نہ ہوا تو طہارت، پھر وضو بھی کرنا ہے، نہ ہوا تو مٹی چھان کر ایک پنی میں ڈال کے لے جاؤں کہ تیمم کی ضرورت پڑے تو ٹرین میں مٹی کہاں ملیں گی، گندگی ہوتی ہے وہاں تو، ہے نا، تو پھر میں مٹی بھی لے جاؤں تاکہ تیمم کے لیے مٹی بھی تیار. یہ تو مانا حفاظت کرنے والے اپنی نماز کو سیف گارڈ کر کے رکھتے ہیں. میری بس اگر چھوٹ جاتی ہے تو بس رکیں گے نہیں اگلے مقام پہ، اس لیے کہ بہت لمبا ہے، تو پھر بس والے سے بات کر کے اچھا ایسا ہے کہ چلو میں نماز کے وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، آج تو ماشاء اللہ اینڈرائڈ کا زمانہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، چلو ٹائم تو ہو گیا پڑھ لیتا ہوں، اس لیے کہ پھر بس رکنے والی نہیں بہت لمبا. یہی تو حفاظت، سیف گارڈ کرنا اپنی نمازوں کو. تو کہا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نمازیں ان سے نہ چھوٹے اور مکمل حفاظت کے ساتھ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے. یہ صفت ہے. موتا امام مالک کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا ہے یقیناً میرے نزدیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام، یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام نماز ہے. کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے معاملے میں سب سے اہم چیز جو تم حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، جو امور تمہیں دیے گئے، سب سے اہم چیز نماز ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ضروری کا کام نماز ہے، جس شخص نے اس کی پابندی کی، اس جو اس پر جو ہے کاربند رہا، جس نے پابندی کی اس پہ اڑا رہا، اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، جس نے نماز پڑھی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اور جس نے اسے ضائع کیا، ضائع کر دیا، وہ دوسرے معاملات میں بالاولی سست اور کوتا ہوں گا. پتہ یہ چلا، رسول اللہ فرما رہے ہیں جو نماز میں سستی برتتا ہے اس کا مطلب دنیا کے کاموں کے لائق وہ آدمی نہیں ہے، جو اللہ کا جو حق ہے اور سب سے پہلا امپورٹنٹ کام ہے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ مت کیجیے کہ آپ کے دوسرے کام بھی کر سکتا ہے، وہاں بھی وہ سستی برتیں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کتنی بہترین بات آپ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے نماز کو جو ہے نجات کا ذریعہ بنایا، یاد رکھیے ہمارے یہ نجات کا سکسیس کا ہی ذریعہ ہے اور نماز نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے تعلق سے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت میں 77-77 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ورکعوا رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور اچھے اچھے کام کرو خیر کے، لعلکم تفلحون اگر تم کامیابی سکسیس اور جو ہے آخرت میں کامیابی اور فلاح چاہتے ہو تو یہ سب کام کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، عبادت کرو، خیر کے کام کرو اور تاکہ تم آخرت میں جو ہے کامیاب بنو۔ تو کامیابی کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے، کیا کرنا ہے ہمیں؟ نماز قائم کرنا ہے۔ آج ہم جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ ایک انسان کو اللہ اگر دنیا کا سب کچھ بھی دے دے اور اگر نمازی ہی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے یہ لوزر ہے، ناکام ہے۔ اور ایک انسان کو دنیا کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے لیکن اگر نماز پڑھتا ہے سمجھ جائیے سکسیسفل ہے آخرت کے اعتبار سے۔ وہاں کا ریزرو بینک اس کا فل ہے، یہاں کا خالی ہوں گا، ہو سکتا وہاں اس کا فل ہے پورا کہ وہ جانے والا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چونکہ جو یہ کام کرتے انہیں کے لیے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی پاؤ میرے پاس، تاکہ تم فلاح پاؤ، اس کے لیے شرط ہے ایمان لانا، اس کے بعد نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اچھے اچھے کام کرنا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 14-15 میں قد افلح من زکاہ، اور وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، ایمان لے آیا جس سے اس کے گناہ معاف ہو گئے، پھر فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے نماز قائم کیا، نماز پڑھا۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے اس نے نماز پڑھی۔ تو یہاں بھی دیکھیے کامیاب لوگوں کی علامت نجات کا ذریعہ نماز بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز صرف ہمیں نہیں دی گئی ہے، پچھلی شریعتوں میں بھی نماز تھی اور وہ انبیاء اور وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے۔ ایسے اللہ رب العزت 6-7 واقعات نقل کیے، بس مختصر مختصر رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 39 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اور فرشتے نے ایک آواز دی زکریا علیہ السلام کو جب اپنی محراب میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پتہ چلا زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز کوئی ہم پر بوجھ نہیں، اس امت پہ نہیں ہے، یہ پچھلی امتوں پر بھی یہ چیز تھی، یاد رکھیے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت میں 87 نے فرمایا کہا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے موسیٰ حکم دیجئے بنی اسرائیل کو کہ اپنے اپنے گھر میں جو اللہ کی طرف چہرہ کرے نماز کے لیے، قبلہ مطلب چہرہ کرنے کی جگہ، قبلہ بنائے، اور اقیم الصلاح، اور تمہاری قوم کے لوگ بنی اسرائیل اگر اللہ فرعون کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ نماز قائم کریں، اور جو نماز قائم کرتا ہے فبشر المؤمنین، تو ایسے ایمان والوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ پھر آگے نماز، پھر آگے نماز، آئیے اللہ رب العزت سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت میں 30-31 میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، جب مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئی اور لوگوں نے کہا مریم کیا تم نے کر دیا، نہ تمہارا جو ہے خاندان ایسا تھا، نہ تمہارے خاندان میں کسی نے ایسا، چونکہ وہ لوگوں نے کچھ غلط سمجھا، تو مریم علیہ السلام نے خالی اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے تھا، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کیا بولا سنیے، قال انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا کرنے والا ہے اور مجھے اس نے اپنا نبی چن لیا ہے، وجعلنی مبارکاً اینما کنتو، اور میں بابرکت ہوں جب تک میں تم میں رہوں گا، اور آگے فرما اینا کنتو واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے میرے رب نے وصیت کی کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں، یا جب تک میں اس دنیا میں رہوں تب تک میرے رب نے مجھے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کی بات کر رہے ہیں۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت میں 87 بیان کیا، وہاں بھی دیکھیے کیا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم پوچھتی ہے شعیب علیہ السلام سے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا یہ تمہاری نمازیں تم کو اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ تم انکار کرو اس چیز کا جو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے؟ کیا تمہاری نماز ہی حکم دیتی ہے تم کو اللہ کی عبادت کرو اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو؟ گویا مشرکین نے صحیح پہچانا تھا، نماز توحید کی دعوت دیتی ہے، شرک سے دور کرتی ہے۔ اور دیکھیں اکثر جو مسلمانوں میں سے لوگ شرک کرتے ہیں نا، بے نمازی ہوتے ہیں اس لیے شرک بھی کرتے ہیں۔ تو کہا کیا شعیب تمہاری نماز ہے تم کو اس کا حکم دیتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہاں شعیب علیہ السلام کی نماز ہے ان کو اس کا حکم دیتی تھی۔ آئیے اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا اور قرآن نے کہا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40-40 میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری ذریت آل اولاد کو تو نمازی بنا، اور اے اللہ میری دعا کو تو سن لے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ مجھے اور میری ذریت کو، مجھے اور میرے آنے والوں کو، گویا ایک طرح سے دعا ہے جن کو اولادیں ہونے والی ہیں نا، یہ دعا کیا کرے؟ اس لیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے دعا کر رہے اپنے لیے اور اولاد کے لیے آنے والی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کا نماز قائم کرنے والا بنا۔ ہم کہاں دعا کرتے ہیں اپنی اولاد سے پیدائش سے پہلے اللہ نمازی بنا، ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ چاند جیسا ہو، گورا ہو، یہ ہو، صحیح سلامت ہو، اس کو بیماریاں نہ ہو، فلاں ہو، ایسا ہو، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یہ بن جائے، کروڑ پتی بن جائے، فلاں پتی بن جائے، چاند پر رہے، مارس پر جائے، یہ کرے، یہ نماز قائم۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ جو ہے مجھے نماز قائم کرا، وہ من ذریتی اور میری اہل اولاد کو بھی تو نمازی بنا، چونکہ الٹیمیٹ سکسیزفل انسان یہی ہوتے ہیں، تو اس لیے الٹیمیٹ سکسیز کی دعا ہو رہی ہے اہل اولاد کے لیے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ان کے بیٹے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 55 میں، وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکانا عند ربہ مرضیا، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے بیوی بچوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک یہ بڑے پسندیدہ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 45 میں، اقیم الصلاۃ، اے نبی آپ نماز قائم کی دی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز فحش اور منکر برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ ہے نا، کتنی پیاری پیاری باتیں بہرحال اس کے اندر بتائی گئی، اور پچھلے انبیاء بھی جو ہے نماز قائم کیا کرتے تھے۔ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے راویو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا، کیا میں تجھے اسلام کا سر، اس کا ستون، مطلب اس کے کالمس ستون، اور اس کی چوٹی نہ بتلا دوں، سب سے زیادہ ہائٹ جو ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل بتلائیے۔ تو آپ نے بتایا، دین اسلام کا سر خود اللہ اور اس کے رسول کے سپردگی ہے، ان کو مان لینا ہے۔ پھر فرمایا، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ ستون، کالم، پلر جس پہ اسلام ٹکا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ جو نماز نہیں پڑھتا ایک طرح سے اسلام کے ستون کو ڈھاتا ہے، اس کے بیسس کو برباد کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا، یقیناً جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ چیٹنگ میں کتنا مزہ آتا نا لوگوں کو، ہابیز، چیٹنگ، بات کرنا کسی سے۔ تو جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، کوئی نماز کی حالت میں قبلے کی طرف نہ تھوکے، اس لیے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو اپنے رب سے کلام کرتے ہو، کوئی کلام کرتے ہوئے کیا تھوکتا ہے کیا کسی کو؟ کلام، بات چیت ہے یہ ایک طرح کی، ہے نا۔ ہمارے مسائل پریشانی ہم کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں، یہاں بھاگیے، رب سے بات کیجیے، رب سے چیٹ کیجیے، بتائیے اس کو یہ مسئلہ ہے میرا، نماز قائم کیجیے، دعائیں کیجیے کہ اللہ فلاں مسئلہ یہ ہو گیا آپ کا حل۔ چونکہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ سے بات چیت کر رہا ہے، اس کا رابطہ سیدھا اس کے رب سے ہے، بغیر کسی فون کے، بغیر کسی خرچ کیے کہ آپ اپنے رب سے رابطہ کرتے ہیں کھڑے کھڑے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ نماز، یاد رکھی، کوئی بندہ، مخرب بندہ اللہ کا پسندیدہ، چنندہ اچھا نہیں ہو سکتا جب تک نماز نہ قائم کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ حالت سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، گویا نماز کا ایک پارٹ ہے صرف سجدہ، تو کہا سجدے میں سب سے زیادہ قریب، مطلب اللہ سے قریب ہونا ہے تو سجدے کرنا پڑیں گے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ ہاں بہت سے لوگ، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اللہ سے قریب سمجھتے ہیں، اور بہت بڑے ولی ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن او ماشاء اللہ، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں، یہ بخشے بخشائے ہیں، ان کو ضرورت نہیں، ضرورت نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 کے تذکرے کیا میں نے نماز کے، اور ان کو ضرورت نہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کو ضرورت تھی، لیکن پورے 7 انبیاؤں کو۔ اور بھی ہے، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، داؤد علیہ السلام کا، میں نے اتنے نہیں لیے چونکہ وقت نہیں تھا، اور بھی تذکرے انبیاؤں کے، نماز کا تذکرہ ان کے ساتھ بھی، لیکن وقت نہیں تھا، بلکہ صرف 7 کا رکھا آپ کے سامنے۔ اندازہ لگے سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے، ظاہر سے سب سے قریب بندہ بھی ہوئے جو رب کے نزدیک ہوتا ہے، نماز قائم کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز جو ہے اپنے رب سے محبت کی علامت ہے، یاد رکھی، جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جو ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے، مطلب حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نزدیکی حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ میں جو عبادت کو پسند کرتا ہوں وہ فرائض ہے۔ جس عبادت کے ذریعے ہم اللہ سے سب زیادہ قریب جا سکتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ فرض عبادتیں ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پھر اللہ فرماتا کہتا ہے اس کے بعد جب میرا بندہ نفل ادا کرتا ہے فرض کے بعد، تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فرض کے بعد نفل، یہ نہیں کہ آپ صرف نفل ہی پڑھ رہے ہیں، فرض کا کیا نہیں، فرض نہیں ہوتی، اپنے نفل کب ہوتے ہیں، رات میں تہجد ہو رہی، فجر غائب۔ سب سے زیادہ میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں بندے کے معاملے وہ ہے فرائض، اور پھر اس کے بعد جب وہ نفل ادا کرتا فرائض کے بعد، تو بس اللہ کہتا ہے میں اس سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ نہ صرف بندہ اللہ سے محبت کی علامت ہے نماز، اللہ کی محبت ہی بندے کو آتی نماز کی وجہ سے۔ اسی طرح جو ہے نماز نعمتوں کی شکر گزاری ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اپنے رب کی جو نعمتیں اللہ نے دی اس کی شکر گزاری کرتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں یقینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسی خبر لائی جاتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور سجدہ کرتے، مطلب نماز قائم کر لیتے۔ خوشی کی کوئی خبر آئی کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، گویا یہ شکرانہ ہے نماز ایک طرح سے۔ پانچ وقت ہم پڑھتے، اللہ زندگی دی، اچھی زندگی دی، روزی دے رہا ہے، اولاد دی، تمام تر سہولتیں دی، اور اگر کچھ نہ بھی دیا تو ایک صحیح سالم جسم دیا نا۔ کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں انسان کے پاس، لیکن اس کے پاس ایک جسم تو ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے نا، صحیح سالم بالکل اچھا خاصا، ورنہ بیمار، پیسہ ہے بیماری کیا کریں گا آدمی، ہے نا۔ تو دیکھیے اس پہ خوش ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سب سجدے میں چلے جاتے، نماز قائم کرتے۔ اسی طرح نماز جو ہے کا اجر جو ہے بے حساب ہے، اس کا بدلہ بے حساب ملیں گے، حالانکہ فریضہ ہے لیکن ادا کرو تو فائدہ بھی پاؤ، کمپلسری ہے کرو اور فائدہ بھی پاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے نماز فجر سے پہلی والی دو سنتیں اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا و ما فیہا، اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، صرف فرض نہیں، صرف نماز کی دو سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے ہوتی ہے، رسول اللہ فرماتے دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سے زیادہ بہتر ہے۔ صرف دو، ابھی سنت کی بات ہو رہی ہے، فرض کا کیا حال ہوگا پھر، جب دو رکعتیں سنت جو فجر سے پہلے ہے وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ہے تو فرائض کا کیا حال ہوگا، بس اندازہ گیس ہی کیا جا سکتا ہے۔ صرف آگے آئیے، نماز کے تعلق سے، نماز تحفہ آسمانی ہے، یہ ایک جس کو ہم کہیں گے آسمانی تحفہ ہے ہم کو، جو ڈیوائن گفٹ ہے جو دیا گیا، اس لیے کہ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر جانے کے بعد ایک ایک مقام سے، ایک ایک جو آسمان سے گزرے، رب کے پاس گئے، رب نے سورہ بقرہ کی آخری دعا آیت آپ کو نوازی اور اس کے ساتھ ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز تھا۔ یاد رکھی، جس دن یہ تحفہ ملا بڑے شوق سے مناتے ہیں لوگ اس کو، معراج کی رات، معراج کی رات، تحفے کی رات، نماز کی رات، اور اکثر معراج میں نماز پڑھنے والے معراج سے معراج ہی دکھتے بعد میں نہیں ملیں گے آپ کو، مطلب گفٹ جس دن ملا اسی دن سلام جی دینے والے کو، اور اس کے بعد غائب پھر پیٹ۔ گفٹ یہ تحفہ تو آسمانی ہے، اس لیے کہ ساری عبادتوں کے لیے عبادتوں کو بھیجا گیا، اور یہ ویسی عبادت ہے جس کو بلا کر دیا گیا، اس کی فضیلت سمجھ لیجیے۔ اسے روزہ نیچے آیا، زکوٰۃ نیچے حکم آیا، حج نیچے حکم آیا، توحید نیچے حکم آیا، فرشتہ لے کے آیا، نماز بلا کر دی گئی، سبحان اللہ، اہمیت سمجھ لیجیے۔ اسے ساری عبادتیں فرض بھیجے گئے، یہ بلا کر دی گئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تحفہ آسمانی ہے، اور آسمان پر بلا کر دیا گیا، ویسے ساری عبادت آسمان سے ہی آئی، اللہ کے پاس سے آئی نا، یہ تحفہ آسمانی ہے، بلا کر دیا گیا، اور اس کی خصوصیت یہ ہے معلوم آپ کو کہ یہ ساری عبادت اسلام کی چاند سے چلتی ہے، نماز کی فضیلت یہ ہے یہ سورج سے چلتی ہے، سب سے ہٹ کر ہے۔ حج کا ایک سیزن ہے ذوالحجہ کا مہینہ، چاند سے کیلکولیٹ ہوتا ہے، ہے نا، ساری عبادتیں دیکھیں۔ زکوٰۃ کے لیے ایک سال گزرنا ہے، وہ بھی چاند سے ہوتا ہے، 355 دن، وہ بھی چاند سے، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سورج سے چلتی ہے، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں تھوڑا ہٹ گیا تو، سورج ڈھلنے لگے تو، سورج ڈوبنے کے بعد اور رات کے ایک حصے میں، تو ساری عبادتیں چاند سے جڑی ہے اور یہ سورج سے جڑی عبادت ہے، اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، صحیح بخاری کی روایت، آپ سب نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی شخص جس کے گھر کے سامنے ایک ندی بہہ رہی ہو اور اس میں وہ پانچ وقت غسل کرتا ہے تو کیا اس کی آنکھ پہ کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں. تو کہا ایسی مثال اس مومن کی جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اللہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے اس کی وجہ سے, گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ. حالانکہ فریضہ ہے, بدلہ بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو مٹاتا بھی ہے. تو ہمیں چاہیے ہم نماز کی پابندی کریں. اسی طرح جو ہے نماز جنت کا ذریعہ ہے, یاد رکھیے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 34 اور 35 میں کہا فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون, وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ اکرام والی جنتوں کے اندر داخل ہوں گے, عزت والی جنتوں میں جہاں ان کی عزت توقیر اکرام کیا جائے گا اس میں داخل ہوں گے. تو نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, اس لیے نماز پڑھو اکرام والی جنت میں داخل ہو. نماز جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے, جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, عمر رضی اللہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں جو شخص نماز فجر اور عصر پڑھے گا وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوں گا. جو شخص نماز فجر اور عصر پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوں گا. اور یہ دو نمازوں کے تعلق سے کیوں کہا گیا حالانکہ فرض تو پانچ ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ دو نمازوں میں انسان زیادہ کوتاہی کرتا ہے پڑھنے میں, جیسا کہ فجر سونے میں چلی جاتی ہے اور عصر بھی سونے اور چائے میں چلی جاتی, اس میں کمزوری آتی انسان میں, اس لیے خاص طور سے کیا گیا ورنہ ہر نماز وجہ ہے. تو کہا جو فجر اور عصر پڑھیں گا اللہ اس کو آگ نہیں دکھائے گا جہنم کی. ادھر کتنی بڑی بات جو ہے کہی جا رہی ہے. اسی طرح جو ہے نماز جو ہے اپنی حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ سے, معلوم آپ کو نماز ایک حفاظت کا ذریعہ. صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرما کہا جندب خسری رضی اللہ عنہ کے راویو کہتے ہیں جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے امن و امان میں آ گیا. جس نے فجر پڑھ لی اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا آج کا, اور جس نے فجر نہیں پڑھی سمجھ لو اس کا ذمہ ختم ہو گیا ہے نا. ایک صحابی کا واقعہ, وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ میرا جو اونٹ ہے جس پہ تھے وہ یہ سنتا نہیں میری بات, کیا نہیں کرتا, بات نہیں سنتا میری. صحیح روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس گئے, اس اونٹ نے آپ کے کان مبارک کے پاس اپنا چہرہ لایا اور کچھ کہا. صحابی نے کہا اس نے کیا کہا؟ تو کہا تمہاری کمپلین کر رہا تھا, شکایت کر رہا تھا. کہا کیا کہا؟ کہا کہ میں اس لیے اس کی بات نہیں سنتا اللہ کے رسول کہ یہ فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا. اس سے ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کسی کی مشین برابر نہیں چل رہی, کارخانہ ٹھپ ہو جا رہا, چیزیں سسٹم برابر نہیں ہے, ورکر ساتھ نہیں دے رہے, لوگ چھوڑ کے بھاگ جا رہے, فجر میں گڑبڑ ہے, کیوں تو وہ اونٹ ساتھ نہیں دے رہا تھا فجر میں گڑبڑ کی وجہ سے. یہ فجر نہیں پڑتا بول کے میں اس کی بات نہیں سنتا دن بھر, کہیں بھی بھاگ جا رہا, سن رہا نہیں, اس کو ہکالا جا رہا تو مان رہا نہیں. ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے ایسا, ہے نا, فجر نہیں پڑ رہے آپ, بزنس نہیں چل رہا, ہوں گا کیوں نہیں ہوں گا, لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے, ہوں گا, مشین لا رہے بار بار بگڑ جا رہی, فجر شروع کر دیجیے, ان شاء اللہ دیکھیے سب معاملے درست ہوتے جاتے ہیں. چونکہ جانور اطاعت نہیں کر رہا ہے کہ انسان کی جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا, جانور نہیں کر رہا تو فرشتے کیا پھٹکیں گے اس آدمی کے نزدیک, اور کیا اللہ کی رحمت آئیں گے ایسے آدمی کے نزدیک, ہے نا. دیکھیے تو کہا یہ حفاظت کا ذریعہ, جس نے پڑھ لی بس وہ تو آج حفاظت میں آ گیا. اسی طرح نماز جو ہے جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے, صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی حفاظت کرتی ہے. تبرانی کی روایت آپ نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں لوگوں اٹھو اور جو آنکھ تم نے اپنے لیے برے عمل کر کے جلائی اس کو بجھاؤ, ٹھنڈا کرو, جاؤ نماز کے لیے. مطلب نماز کو جانے سے جہنم کی آنکھ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے. فرشتے کہتے ہیں لوگوں اٹھو جاؤ اور مسجد کی طرف اور جو آنکھ تم نے اپنے لیے جلائی ہے بدعمالیوں سے ٹھنڈی کر لو اس کو. تو نماز پڑھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ, آنکھ کو بجھانے کا ذریعہ ہے. نمازی اللہ کا مہمان ہوتا ہے, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی, کیا فضائل ہے نماز کی, مہمان ہے. آپ نے فرمایا تبرانی کی روایت ہے مسجد میں آنے والا نمازی اللہ کا مہمان ہے, جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ اس کی عزت فرمائے گا. پھر تب ابھی مہمان ہے لیکن ابھی تو اللہ اس کی, لیکن جب وہ اللہ سے مل لیں گا اس کی موت آ جائیں گی اللہ اس کی مہمان نوازی کر دیں گا. پھر اب آپ اندازہ لگائیے میزبان مہمان کے گھر اور اس کی حیثیت سے اندازہ لگا لیتا ہے کیا میزبانی ہونے والی ہے اندر, ہے نہیں ہے. غریب آدمی نے بلایا تو اس کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ ہوں گا, تھوڑا مالدار ہے تو اس کی حیثیت سے کچھ زیادہ ہوں گا, بہت مالدار ہے تو اس کی حیثیت سے اور زیادہ ہوں گا, بہت زیادہ مالدار ہے نا. تو اللہ رب العزت تو سارے کائنات کا مالک ہے, انسان اس کا مہمان بن کے جائیں گا, امید ہی کی جا سکتی ہے کہ ہمارا رب کیسی ہماری مہمان نوازی کریں گا. نمازی انسان اللہ کا مہمان ہے اور اللہ رب العزت روز قیامت اپنے مہمان کی جو ہے جب بھی وہ ملیں گا جب اس کی جو ہے مہمان نوازی کرنے والا ہے. اسی طرح جو ہے نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے جب بچے 7 سال کی ہو تو انہیں مسجد لے جاؤ, کہاں لے جاؤ, مسجد لے جاؤ, اور 10 سال کی ہو اور نماز نہ پڑھے تو کیا کرو, ضرب لگاؤ, مارو. کیا کیا کبھی ہم نے, کیا کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ؟ کہیں ایسا تو نہیں ہماری اولادیں آج ہم کو بدعا دیتی ہے باپ نے عادت نہیں لگائی بول کے آج ہم نمازی نہیں ہیں؟ 7 سال کی ہو تو مسجد لے جاؤ. ہمارے پاس بچہ بڑا ہو رہا ہے, 7-1 سال ایسی عمر ہوتی ہے جب بچہ بولتا ہے, اس کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں, ایک بولنے کی عمر ہو جاتی ہے اس کی, تو ہم اس کو بازار لے جا رہے ہیں، گھمانے لے جا رہے ہیں، اب بڑے ہو گئے تو ٹرین کا سفر کریں گے بیٹا تم، اب میں جہاز میں لے جاؤں گا، 7 سال کا وعدہ تھا، سب کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ جو کہا جا رہا ہے نماز کی تاکید کرو، اور اگر 10 سال تک 3 ایئرس کی پیریڈ میں بھی عادی نہ بنے تو پھٹکا لگاؤ، چونکہ یہ آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے نا، اگر تھوڑی سی مار سے زندگی بدلتی ہے تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آسلم فرماتے ہیں اللہ اس باپ پر رحم کرے جو گھر میں کوڑا لٹکا دے، اس نیت سے نہیں کہ مارے، اس نیت سے کہ اس کے ڈر سے بچے نماز شروع ہو جائے، آج ڈر سے پڑھیں گے کل اخلاص سے پڑھیں گے، عادت تو ہو مسجد جانے کی، ہم کو عادت ہی نہیں نا مسجد جانے کی، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ مسجد جاتے ہیں شرم بھی آتی معلوم، اللہ رحم کرے، بہت شرم آتی ہے جانے کی، کچھ لوگ اتنے ہائجینک ہو جاتے ہیں کہ مسجد کا پانی پہ شک ہوتا ہے ان کو، اتنے لوگ ہاتھ ڈال رہے گندا ہو گیا ہوں گا، اتنے لوگ چوتے رکھ رہے گندے ہو گئے، اتنے لوگ سجدہ کرتے گندا ہو گئے، اتنے لوگ فلاں کرتے گندا ہو گیا ہوں گا، انہائجینک ہو جاتا ہے ان کے لیے، بہانوں کی تو اللہ رحم کرے، ایسی ایک فہرست ہے اسی کو، مطلب وہ لمٹ لیس بہانے ہوں، اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے نا، تو یہاں دیکھیے مارنے کا حکم ہے، اسی طرح باجماعت نماز نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا، حدیث کے الفاظ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا میرا دل چاہتا اذان دیجیے اور کسی ایک نوجوان کو نماز کے لیے آگے کھڑے کر دوں، مطلب میں خود نماز نہ پڑھاؤں، کسی نوجوان کو آگے بڑھا دوں اور پھر میں کچھ لوگوں کو لے جا کے لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مطلب وہ بے نمازی نہیں ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو گھر جلانے کی بات ہو رہی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان دی جائے، میں کسی اور کو آگے بڑھا دوں، میں خود پیچھے سے ہٹ جاؤں، پھر کچھ لوگوں کو لوں، لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو با جماعت نماز چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، تو گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے آگ کی بات ہو رہی ہے، تو نماز چھوڑنے والے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کتنی آگ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ جلانے کا عذاب اس نے حدیث فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے، جلانے کا عذاب صرف آگ کے مالک کو حق ہے جلانے کا عذاب دینے کا جو کہ اللہ ہے، یہاں کہہ رہے جلا دینے کا میرا دل چاہتا ہے، کیا نہیں آپ نے لیکن دل چاہتا ہے کہا، اتنا برا عمل ہے یہ کہ نبی رحمت بھی یہ کہہ رہے ہیں جس کو اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنایا کہ دل جلا دوں، میرا دل چاہتا ہے گھر جلا دوں ان لوگوں کے جو ایسا کرتے ہیں، اندازہ کتنی اہمیت، اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا کیا ذوق تھا، کیا آپ کی اس کا وہ شوق تھا، بخاری کی روایت آپ سے رات رات بھر کھڑے رہ کے نفل پڑھتے، اتنا کہ آپ کے پیر سوج جاتے، میں عائشہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیوں پڑھتے ہیں آپ اتنی نمازیں، آپ کے گناہ بخشے بخشائے اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی ہے، تو آپ سے میں نے کیا پیارا جواب دے رکھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، تو گویا نماز شکر گزاری ہے میرے بھائی، نبی جس کے اعمال سارے اگلے پچھلے معاف ہے اور سیدھا جنت ہے، اس وہ نبی بھی اپنے رب کے شکر میں نفل نمازوں کے اندر اتنا پڑھتا ہے کہ اپنے پیروں کو سجا لیتا ہے، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، تو گویا ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا اور فرض نہیں پڑھتا تو کتنا ناشکرا بندہ ہے، اس سے گیس ہی کیا جا سکتا ہے کہ نبی نفل پڑھ رہے شکر میں اور ہم فرض غائب کر رہے ہیں اور پھر بول رہے ہیں پریشان ہیں، تنگ دست ہے، رزق میں کمی ہے، اولاد بیکار نکل گئی، پڑوسی تکلیف دیتا ہے، باس تنگ کرتا ہے، نوکری برابر نہیں ہوتی ہے، چھوٹ جاتی ہے نا مصیبت، کل یہاں ہے نماز، اللہ حفاظت میں لے لیں گا، رزق کا ذمہ اس کا، ہر کام اس کا، یاد رکھیے، اسی طرح صحابہ کا نماز کا ذوق سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے اور نماز پڑھاتے تھے، نماز میں اتنا روتے تھے کہ پیچھے والوں کو خیرت کی آواز نہیں جاتی تھی، اتنا ذوق نماز کا، اتنی کثرت سے پڑھتے تھے اور امامت بھی کرتے اور کبھی آیت اتنا روتے تھے کہ پیچھے مسجد تک آواز چلی جاتی تھی اور آپ کی خیرت کی آواز برابر نہیں آیا کرتی تھی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے موتا امام مالک کی روایت جو ہے آتا ہے، کیا فرمایا کرتے تھے تمہارے کاموں میں سے سب سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک جس کام کی وہ نماز ہے، جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے گا تو جو ہے اور اس کو دیکھ بھال کرے گا وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کرے گا وہ باقی تمام چیزوں میں بدرجہ اولا اس کو ضائع کرے گا، گویا یہ حدیث کا ایک طرح سے مفہوم ہے، جو پچھلا رکھا میں نے وہ حدیث سیم ریپیٹ کیا، آپ جس نے نماز پڑھی وہ بدرجہ اولا انسان اچھا ہے، جس نے چھوڑا وہ دنیا کے کام میں تو بہت ہی سست بیکار انسان ہوگا، یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جب آپ بخاری کی جب نماز پڑھتے اور سجدے اور قیام کرتے تو ایسا لگتا لوگوں کو یہ نماز شاید بھول گئے، کہ نماز میں اتنے لمبے کرتے کہ پیچھے کھڑے ہونے لگتا شاید بھول گئے آپ، مطلب شاید یاد نہیں رہا کیا کر رہے ہیں، یا گڑبڑ ہو گئی تو سوچ رہے ابھی کیا کروں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طرح جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ روایت میں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تو ایسا لگتا کچھ ستون کالم ہوتا ہے نا، بس کھڑا اتنی دیر دیر کھڑے ہوتے ہیں، مطلب ایک آدمی آ رہا کام کر رہا جا رہا کر رہا تو عبداللہ بن جبیر کھڑے ہی ہے، لیکن جیسا ایک کالم کھڑا ہوتا ہے نا ایک جگہ، آپ کبھی بھی وہیں کھڑا ہو، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے جیسا ایک ستون کھڑا ہے، ایک پلر کھڑا ہے کوئی، جو نہ ہلتا ہے نہ ڈلتا ہے، بس لگا ہے صحابہ کا نماز کا یہ ذوق تھا، ایسا شوق تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا فرماتے ہیں، جب سے میں نے ایمان لایا تب سے لے کر آج تک 40 سال سے ایسی کوئی نماز نہیں تھی جس کی اذان سے پہلے میں مسجد میں نہ پہنچا ہوں۔ 40 ایئرس ان کی زندگی کی چلے گئے اللہ کے رسول کے بعد، 40 سال تک مسجد میں تب آئے جب اذان بھی نہیں ہوئی تھی، اذان سے پہلے آ جاتے تھے۔ 40 ایئرس 40 سال تک، یہ تو حفاظت اور ذوق تھا کہ نماز کی چوک نہ ہو جائے، لیٹ نہ ہو جاؤں، اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہے، نوافل پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں، تحیت الوضو پڑھ رہے ہیں، موقعہ پڑھ رہے ہیں، سنتیں جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، نفل اکثر ٹائم میں تو امام کے ساتھ فرض پڑھ رہے ہیں، فرض کے بعد جو سنتیں وہ پڑھ رہے ہیں، موقعہ پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے الٹیمیٹ سکسیس یہی ہے، دنیا کامیابی نہیں دے سکتی۔ نماز کو چھوڑنا کیا ہے؟ اب اتنے فضائل کے بعد، چونکہ وقت نہیں ہے، اس کے فضائل کم و بیش نماز کی اگر قرآن حدیث سے نکالے جائے تو 80 سے زیادہ ہوتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا لیکن میں گنواؤں گا آخر میں، خالی سرسری بولتا جاؤں گا انشاءاللہ، کچھ تو گنوا دیے۔ نماز چھوڑنے والے کا کیا انجام ہوگا اور نماز چھوڑنے کے ہمارے بہانے دونوں رکھوں گا میں انشاءاللہ، اور ان بہانوں کا ازالہ بھی کروں گا۔ صرف نماز کی اہمیت بتانے معاملہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بہانے بڑے ایک سے ایک ہمارے پاس ہے نا۔ اکثر لوگ نماز جو پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے، انشاءاللہ آگے وہ بھی رکھوں گا۔ نماز چھوڑنے والے کے ساتھ کیا ہوں گا یا وہ آدمی کیا ہے اس کا معاملہ؟ تو نماز چھوڑنے والا وہ جو ہے، نماز کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، جو انسان نماز چھوڑے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا انسان جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، یاد رکھیں، وہ منافق ہوتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے اتنی ساری باتیں، اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ ہی رکھ پاؤں گا۔ بہرحال سب سے پہلے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا، اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ تارک نماز، نماز کو چھوڑنے والا انسان مشرک ہوتا ہے۔ آئیے دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت 31 میں فرماتا ہے، منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ منیبین الیہ، متقین مومنوں کی صفت ہے، گناہ کرتے ہیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں، انابت کرتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، پھر فرمایا واتقوا، اور اس کا ڈر اختیار کرتے ہیں، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ولا تکونوا من المشرکین، اے نبی نماز قائم کرنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، گویا نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے۔ اور کتنا آسان ہے ہمارے نماز چھوڑنا، اللہ رحم کرے، نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ترک الصلاۃ شرک، نماز کو چھوڑنا شرک ہے، لفظ کے ساتھ ہے، بالکل جملہ ہے، نماز کو چھوڑنا شرک ہے۔ اس لیے کہ جس رب نے پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کا مطلب کسی نہ کسی اور چیز کی عبادت تمہارے دل میں رچ بس گئی ہے، نماز کو چھوڑنا شرک ہے۔ آگے جو ہے آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں، نماز کو چھوڑنا کفر ہے۔ جب میں چھوٹا تھا، ایک مرتبہ والد صاحب نے کتاب لائل کبائر، کبیرہ گناہوں کی کتاب، جو وہ کتاب گھر میں آنے والی تھی تو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کتاب آنے والی ہے الکبائر، تو ایک چھوٹے بچے ہونے کے ناطے بڑا جوش و جذبہ تھا، اب کیا آنے والا ہے، اور ایسے ایسے گناہ اس میں ملنے والے جو گناہ ہم کبھی نہیں دیکھے ہوں گے زندگی، مطلب ہم ایسا سوچ رہے تھے چھوٹے ہونے کے ناطے، اس میں وہ گناہ کی کاؤنٹنگ ہوں گی جو پوری زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک ہوتا نا کہ ایسے ایسے گناہ جو کبھی سنے نہیں، کبھی دیکھے نہیں۔ جب الکبائر کتاب آ گئی اور اس کو کھولے تو اس میں لکھا ہوا نماز کا چھوڑنا، چھوٹے بچوں نے کے ناطے ہم بولے ہم تو ایسا سوچ رہے تھے اس میں وہ گناہ ہوں گے جو کبھی زندگی میں نہیں سنے ہوں گے، یا تو دیکھا نماز کا چھوڑنا، اور ہم جو اس ماحول میں تھے ہم دیکھ رہے تھے ہر کوئی نماز چھوڑتا تھا، ہم کو لگا یا تو کتاب غلط ہے یا تو لوگ غلط ہیں، مسئلہ کیا ہے کہ نماز چھوڑنا کہ کبیرہ گناہ ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، چھوٹے تھے، اور ہم کو لگا کبیرہ گناہ ہوتا ہے ایسے جو مسلمان سماج میں دکھتے بھی نہیں ہوں گے کوئی کرتے ہوئے، اور نماز کا چھوڑنا تو آج کیا معاملہ ہے۔ آپ سب فرماتے ہیں نماز کا چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، کفر سمجھتے ہیں، کافر ہے۔ آئیے سنیے الفاظ جو ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح ترغیب و تہذیب کی روایت ہے، صوبان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق جو ہے نماز ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اسے ترک کرنے والا بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ بندہ، انسان، ایمان، کفر کے بیچ میں فرق نماز ہے، اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا فرماتے ہیں مشرک ہو جاتا ہے، اور شرک کرنے سے وہ کفر بھی کر لیتا ہے، تو شرک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ فرما رہے ہیں بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق نماز ہے، اسے ترک کرنے سے بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ کسی کو کافر بولے تو اندازہ لگائیے، آپ کسی غیر مسلم کو آپ بولیے یہ کافر، تو وہ تلمل ہو جاتا، حالانکہ اس کو سمجھتا نہیں کچھ لیکن تلمل ہو جاتا، چونکہ میڈیا نے بتایا نا اتنا کافر بولتے ہو، یہ کافر بولے تو یہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نماز کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور وہ مشرک بھی ہوتا ہے، اس لیے کفر کرتا ہے۔ اب ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، وہ جو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے، ایک طرف ایمان ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ایک طرف کفر ہے, اس پہ کوئی تقاضے نہیں, جو چاہے کرو دنیا میں, کفر خود ہو جاتا ہے. ایمان کے تقاضے, اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ ڈیڈیکیشن دینا پڑتا ہے. اسی طرح جو آپ نے فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے, ان بین رجلی و بین شرکی والکفری ترک الصلاح, انسان اور شرک اور کفر کے بیچ کا فرق نماز ہے. شرک اور کفر بیچ کا فرق نماز ہے. ایک انسان ہے, اگر وہ شرک اور کفر پہ نہیں ہے تو فرق وہ چیز بتاتی ہے کہ وہ نمازی ہے. اب ہم اپنے آپ کو کس میں ڈالیں, ہم خود سوچ سکتے ہیں ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کتنی چھوڑ رہے ہیں. اس سے آگے بڑھیے, اس سے بھی گھٹیا ایک درجہ ہے, اس درجے میں بھی انسان مشرک ایک درجہ ہے, کفر ایک درجہ, کفر سے بھی نیچے ایک درجہ ہے. معلوم آپ وہ کیا ہے؟ نفاق. اس لیے کہ نفاق, منافقت کفر کا ایک اعلیٰ قسم ہے, اس لیے اس کی سزا سب سے نچلی ہے. تو ایک نماز, جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ منافق بھی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 142 میں, وَإِذَا أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, جب منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی سستی سے کھڑا ہوتا ہے, يُرَاءُونَ النَّاسَ, اور جو کھڑا جو کچھ پڑھتا ہے, جو کچھ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کرتا ہے, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور نہیں کرتا اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا. کیا فرمایا؟ وَإِذَا أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. منافق کی صفت کیا؟ نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو سستی سے, اور اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے, اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا. تو منافق, اسی طرح متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث, آپ نے فرمایا منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز بڑی بھاری جاتی ہے. یہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری جاتی ہے. اللہ ہم پر رحم کریں, واقعی میں ہم پر فجر اور عشاء کی نماز مشکل ہو گئی ہے. منافق پر آپ نے کہا, صحیح مسلم کی روایت ہم نے فرمایا منافق جو ہے بیٹھا رہتا ہے, اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور پیلا ہو جاتا ہے تب بھاگتے ہوئے جاتا ہے, اور کوے کی ٹھونگے سے سر زمین پہ مارتا ہے اور عصر کی نماز ادا کر لیتا ہے. وہ اتنی سستی کہ سورج ڈوب رہا ہے, لال جب ہو جاتا ہے تو بھاگتا ہے, اٹھتے ہوئے جاتا ہے اور 4 رکعت, تاکہ مسلمانوں کو بتائے میں مسلمان ہوں بھائی, کافر نہیں ہوا, اور ٹھونگ مارتا ہے 4, مطلب 4 سجدے, مطلب اس نے نمازیں پڑھی اور اس کے بعد ختم کر دیتا ہے. تو منافق ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہے جو کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی بھی ہمت اور مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑے, اس لیے کہ انہیں پتا تھا نماز چھوڑنے سے ہمارا کفر ظاہر ہو جائے گا. اللہ رحم کرے ہم پر, ہم لوگ اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان کہہ کر دھڑلے سے نمازیں چھوڑ, دھڑلے سے نمازیں چھوڑ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی نماز کو چھوڑے, اس لیے کہ وہ جانتا تھا نماز کو چھوڑنے سے میرا کفر ظاہر ہو جائے گا. ہم اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان بولتے ہیں اور اس کے بعد دھڑلے سے نمازیں ایک کے بعد ایک چھوٹ رہی ہیں. رمضان کا ایک چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے, اور رمضان کا ایک اور چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے. پہلا چاند وہ ہوتا ہے جو رمضان شروع کرتا ہے, ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ مسجدیں جو مسلیوں کے لیے ترستی تھی, وہ مسجدیں جو پریشان ہو جاتی ہیں مسلیوں کے بوجھ اور وزن سے, جگہ نہیں ہے, راستہ نہیں ہے, ہاؤس نہیں پور رہے, پانی نہیں پور رہا, چٹائی نہیں پور رہے, راستے نہیں پور رہے, بلڈنگس نہیں پور رہی. اور پھر ایک چاند اور آتا ہے, عجیب چاند ہوتا ہے, وہ بھی آئیں گا وہ بھی کل یا پرسوں. پھر وہ چاند ایسا کرتا ہے مسجد پھر ویران ہو جاتی ہے, کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو مجھ میں آتے تھے ایک چاند دیکھنے کے بعد, پھر ایک چاند دیکھ کر غائب ہو گئے. پھر اگلے سال انہیں لوگ ملتے, وہی اگلے سال کب میں ہم کو یاد آتا ہم مسلمان ہیں؟ اگلے سال 27 رجب شب معراج, پھر تھوڑا سا زیادہ تھا اور ارے پر مسلمان ہے, 15 شعبان, اس کو بھی ایک رات مناتے شب برات. پھر ایک یاد دہانی آتی جب ایک چاند دکھتا, اور ارے تراویح پڑھنا ہے اپنے کو, چلو چلو چلو چلو چلو, اور چلے نماز کو. پھر ایک چاند آیا, سب گل تو اگلے سال مل رہے پھر نماز. ایک معمول ہونا چاہیے, ایک نظم ہونا چاہیے, اور نمازیں ہم پر 5 وقت فرض ہے ہر دن میں ان کے اوقات میں. منمانی نہیں, کبھی بھی اٹھ کے پڑھ لو ظہر کے ساتھ, روز فجر چالو ہے, روز چالو. عشاء تو چھوٹی جا رہی ہے, وہ تو اس کا سوال ہی نہیں آ رہا, لیکن وہ تو ٹائم ہی نہیں مل رہا شام میں فجر, لیکن زہر کے ساتھ ملا دی جا رہی ہے. کبھی عشاء بھی اور زہر فجر بھی, دونوں تو تینوں زہر میں ہو رہی, تین نماز ایک ساتھ ہو رہی. ہر دن میں 5 وقت نمازیں یاد رکھی, 5 وقت ان کے وقتوں پر پڑھنا ہے. ہم کو جو کچھ نمازیں یاد رہتی, وہ تین ہی نمازیں یاد رہتی. میں زہر عصر مغرب کی 3 نمازیں رہتی. ایک ہوتی ہوتی ہے وہ نماز جو ہم کو یاد رہتی ہے, وہ ہوتی ہے 8 کی, جمعے کو جمعہ, برابر مسجد میں تیار ہو کے ریگولر مسلیوں سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے ذکر کرتے بیٹھا رہتا ہوں, 8 والا جمعہ والا, جمعے کو جمعہ. ایک 8 کی ہم کو یاد رہتی. دوسری ایک نماز جو یاد رہتی ہے کون سی تھی؟ مطلب آپ کو کھاٹ کی, مر گیا تو جنازے کی نماز کھاٹ پہ ڈالا ہوا رہتا ہوں، گئے پڑھ لی کھڑے رہ گئے۔ اور تیسری نماز کون سی یاد رہتی ہے معلوم؟ 360 کی، عید کو عید، بس تین نمازیں، یہ تین بول رہا ہوں میں، ظہر عصر مغرب کی بات نہیں کر رہا تھا میں۔ دیکھیے آپ آخری بار نماز کب پڑھے تھے؟ جمعے کو پڑھے نا، مسلمان ہے نا وہ، جمعہ۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد کبھی اور اس کے علاوہ جمعے کے علاوہ کیا پڑھے آپ نے؟ پڑوسی کا انتقال برابر پکا بن۔ اس کے علاوہ کیا پڑھتے آپ سال بھر میں؟ عید کے وقت برابر رہتا بن، بالکل ایک دم پکا۔ کبھی کبھار رمضان کی چھوٹ جاتی لیکن بقرعید کبھی نہیں چھوٹتی، رمضان بزنس میں چلے جاتے ہیں، بقرعید کبھی نہیں چھوٹتی ماشاء اللہ۔ بقرعید میں کوئی بزنس زیادہ نہیں تو برابر رہتا میں ہوں۔ تین نمازیں ہوتی ہیں ہماری، تین نہیں ہیں یہ، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق قرآن قرار دے رہا ہے ان لوگوں جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ اور آج ہم نے نمازوں کو کیا حال بنا دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا کیا حال تھا، آپ کیسی نمازیں پڑھتے تھے، کیا حکم دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانس تک نماز پڑھتے رہے، آپ کی وفات کا وقت قریب تھا، آپ اٹھے، روایت میں آتا صحیح مسلم کی، وضو کیا، وضو کر کے کھڑے ہونے لگے اور گر گئے بے ہوش ہو کر، پھر پانی ڈالا گیا، تھوڑی دیر سے آپ اٹھے، پھر آپ نے وضو کیا اور پھر جانے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر آپ کو اٹھے ہوش میں آئے، پھر پانی ڈالا گیا ہوش میں آئے، وضو کیا، اور جب آپ بے ہوشی سے اٹھتے تو ہر بار وہ کہتے تھے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی کیا، کیونکہ آپ امام تھے نا، لوگ انتظار کر رہے تھے باہر۔ جب تیسری بار بھی نہیں ہوا تو کہا ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اور دوسرے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ابوبکر بڑے نرم دل کے انسان ہیں، ان سے بڑا مشکل ہے کہ آپ کی موجودگی میں وہ نماز پڑھا سکے اور آپ کی بیماری میں وہ کھڑے ہو سکیں، ذرا مشکل ہے ان کے لیے۔ کہا نہیں، کہو ابوبکر سے وہ نماز پڑھائے۔ ابوبکر صدیق نماز کے لیے آگے بڑھتے ہیں، رکعت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہم پیچھے سے آتے ہیں، جیسی آہٹ سن لیتے ہیں، بہت سے لوگ بولتے ہیں ایسا کیسا ہوں گا، ابوبکر نے کیسی آواز آہٹ سن لی ہوں گی، جس انسان سے انسان محبت کرتا ہے نا اس کی آہٹ بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آہٹ سن لی کہ نبی آ گئے، اندازہ ہوا دروازہ کھلا، اس دروازے سے آپ آتے تھے جہاں سے ڈیلی، اندازہ ہوتے ہی آپ پیچھے سرکنے لگے، اللہ کے رسول نے ہاتھ سے آگے دھکا دے دیا، کہا تم میں پڑھاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکے، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر آپ نے نماز پڑھائی، کچھ جن نمازوں کی کیفیت دی تھی کہ آپ سب نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، اس لیے کہ آپ کھڑے نہیں سکتے تھے، سارے صحابہ نے بیٹھ کر پڑھی، اور ایک بار لیٹ کر پڑھائی، سارے صحابہ نے بیٹھ کر اور لیٹ کر نماز پڑھی، آخری وقت تک پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے تھے آخری وقت نماز کے لیے، تو دو صحابہ آتے تھے، آپ دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے تھے اور وہ لے کر چلتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ریت کے اندر دو پیروں کے نشان بن جاتے تھے رگڑنے کی وجہ سے، تو بھی آپ آ رہے تھے، آخری وقت تک نماز پڑھی۔ اور جو آخری وصیت کی وہ بھی یہ تھی، الصلاح الصلاح وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، الصلاح الصلاح وما ملکت ایمانکم، جو سیدھے ہاتھ میں اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے تمہارے غلام، ان سے اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ انسان ہے۔ تو نماز کی وصیت کی، غلاموں سے اچھے سلوک کی وصیت کی، نماز دیکھیے آخر۔ اور یہاں جن لوگوں کو اللہ کا ولی ہم مانتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے، بہت سارے، اکثریت جن کو لوگوں نے کہا، سارے بے نمازی ہیں، اور اس کو اللہ کا ولی مان دے، کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی کارنر بیٹھا ہے جس نے 10 سال سے نہایا نہیں، اللہ کا ولی، سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولی ہے، یہ اللہ کے ولی۔ پاگلوں کے تعلق سے لوگوں کا غلط تصور ہے، وہ بھی دور کر دیتا ہوں آج۔ لوگ سمجھتے ہیں، ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کیا آپ نے جنتی دیکھا، میں نے کہا نہیں جنتی نہیں دیکھا، تو کہا دیکھو وہ جنتی ہے، میں نے کہا ماشاء اللہ تم کو پہلے پتا چل گیا وہ جنتی، کہاں کیسے، تو لوگ پاگل ہیں، اب چونکہ آؤٹ آف مائنڈ ہے تو اللہ روز قیامت سوال نہیں کرے گا، سوال نہیں کرے گا تو کہاں جائیں گا، پھر بولے وہ جنتی ہے۔ میں نے کہا آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں جو مسند احمد کی، آپ نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ روز قیامت جو ہے انبیاء بھیجیں گا، انبیاء ان کو دعوت دیں گے، ایمان لائے تو جنت میں جائیں گے ورنہ جہنم میں جائیں گے۔ پہلا وہ بوڑھا انسان جو ایسے دور میں تھا جب اسلام آیا، جو سن اور سمجھ نہیں سکتا، بہت بوڑھا ہو گیا، ایک دم خوسڑ بولتے ہیں نا جس کو عربی میں، مطلب بالکل جس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مر چکی ہے۔ دوسرا وہ انسان جو پیدائشی پاگل پیدا ہوا، اللہ اس کو بھی دعوت دینے لگائیں گا، اگر ایمان لائے تو ٹھیک ورنہ جہنم میں جائیں گا۔ تیسرا وہ انسان جس تک کوئی اسلام پہنچانے والا نہیں آیا، اس کو بھی دعوت دی جائے گی۔ میں نے کہا ہوا آپ کا جنتی پاگل، کچھ بھی کر دیا، تو نماز چھوڑنے والے کو ولی بنا رہے اللہ کا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے، نماز پڑھ رہے ہیں، پیر رگڑے جا رہے ہیں، کھڑے نہیں تو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھ رہے ہیں، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ کھڑے رہ کر پڑھو، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو۔ بہت سی باتیں غلط فہمی یہاں پر لوگوں کو ہوتی ہے، خاص طور سے عورتوں نے صرف بیٹھ کے نماز پڑھا، نہیں، کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھ کے نماز کا ثواب صرف آدھا ملتا ہے، ہاف ملتا ہے۔ کھڑے رہ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو اشاروں میں پڑھو۔ اگر اشاروں کی طاقت نہیں لگا لیکن ذہن کام کرتا ہے تو اپنے ذہن میں پڑھو، لیکن نماز کو پڑھنا ہے، یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے، خوشی میں معاف نہیں ہے، غم میں معاف نہیں ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں مان لو خوشی اور غم، آج میری شادی ہے میں نماز تھوڑی پڑھنے والا ہوں آج ماشاءاللہ، آج تو عورت دلہن بنی ہوئی ہے، دلہن پہ نماز معاف ہے، دلہے پہ نماز معاف ہے آج، اور جب سے شادی طے ہوئی رسومات چالو، جب سے نہائے دھوئے نہیں ہم لوگوں نے اور نماز بھی نہیں پڑھے ہم نے، کہ تو کچھ کچھ لگا لیے، یہ مل لیے وہ مل لیا، اب اتنے دن بعد نانا ہے فلاں کرنا، نماز ہی غائب ہے، تو کیا اس میں نا خوشی میں نماز معاف نہیں ہے میرے بھائی، دولہا ہو دلہن ہو یا کسی بھی قسم کی خوشی ہو، غم میں نماز معاف نہیں ہے، کوئی مر بھی گیا آپ کے گھر میں تو جنازہ رکھیے نماز پڑھیے، غم میں معاف نہیں ہے، سردی میں معاف نہیں ہے اور گرمی میں بھی معاف نہیں ہے، نہیں مجھے بہت زیادہ سائنس ہو جاتا تو آپ تیمم کیجیے، ایکسٹریم بیمار ہو رہا تو تیمم کیجیے، نماز معاف نہیں، گرمی میں معاف نہیں، بہت گرم ہے میں کیسا کروں، پڑھنا پڑے گا آپ کو، انتظار کیجیے چھاؤں کا، انتظار کیجیے ٹھنڈک کا، لیکن نماز پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح جو ہے اگر بارش بھی ہو تو نماز پڑھنا پڑے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب بارش ہوتی تو نماز کے اذان کے بعد کہا جاتا اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اور اذان ہوتی ہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے، لیکن نماز کی چھوٹ نہیں کتنی بھی ایکسٹریم بارش ہو۔ اسی طرح جو ہے تندرستی ہو یا جو ہے بیماری ہو نماز معاف نہیں، تندرست ہوں تو بھی نماز پڑھوں گا، بیمار ہوں تو جو حیثیت میں ہوں ایسی نماز، کھڑے بیٹھے لیٹے جتنا وضو ہو سکتا ہے جتنا ٹائم ہو سکتا جو کچھ ہے کرنا پڑے گا، نہ شہر میں معاف ہے نہ سفر میں معاف ہے، کہ شہر میں ہے بھی تو پڑھنا ہے اور سفر میں بھی، تو بہت سے لوگ شہر میں برابر نماز، سفر میں جو جاتے تو 8 دن بعد نہیں بہت گندا لگتا، وہ تحت خانے اچھے نہیں رہتے، ٹرین اچھی نہیں رہتی، یہاں کون سویا ہوں گا، وہاں کون لوٹا ہوں گا، یہاں کیا ہوا ہوں گا، نہ کو ہوٹل کیسی رہتی کہ کیا، نہیں نماز معاف نہیں۔ اسی طرح امن ہو یا خوف ہو، امن ہو یا خوف ہو نماز پڑھنا ہے آپ کو، امن ہو یا خوف ہو نماز پڑھنا ہے، امن ہے سلامتی ہے نماز، خوف ہے تب بھی نماز پڑھنا، دشمن کا ڈر ہے تب بھی نماز پڑھنا۔ ایسے لوگوں کو ایسے مسلمانوں کو کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں جن کے گھر جو ہے تباہ اور برباد کر دی جاتے دشمن کی طرف سے، گھر کا ملبہ گرا ہے، نماز ہوئی تو اس ملبے پہ ہی نماز پڑھا، حالانکہ نیچے کون کون دبا ہے وہ بھی نہیں جانتا، اور کتنے بچے ہوں گے اور کتنے مرے ہوں گے، نماز پڑھا لیکن کھڑے کیا کریں گے، اس لیے کہ غم بھی ہے تو پڑھنا ہے، خوشی بھی ہے تو پڑھنا ہے، امن بھی ہے تو پڑھنا ہے، خوف بھی ہے تو پڑھنا ہے، مصیبت بھی ہے تو پڑھنا ہے، خوشحالی بھی ہے تو پڑھنا ہے، کیا کریں گے، کسی بھی قسم کی مصیبت نماز پڑھنا ہے، کسی بھی قسم کی خوشحالی نماز سے آپ کو دور نہیں کر سکتی، جیسے کہ جب خوشحالی آئے تو پھر تو بہت یاد کیجیے اپنے رب کو، اور جب مصیبت آئے تو اس کے علاوہ حل ہی کیا نماز کے علاوہ جو مجھے حل اس مسئلے کو سالو کرے، دونوں بھاگنا ہے ہم کو، کہ اللہ اس نعمت کو باقی رکھ میرے لیے، اے اللہ اس مصیبت کو ہٹا مجھ سے، یہ طریقہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا واستعینوا بالصبر والصلاح، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مانگو اللہ سے، واستعینوا بالصبر والصلاح، صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، بس یہی ہے، صبر کرے مانگے اللہ سے نماز کے ذریعے، آج ہم نے وہ ذریعہ چھوڑ دیا اور پتہ نہیں کیوں کون کون سے ذریعے تیار کر لیے، یہ ذریعہ وہ ذریعہ وہ سب چھوڑ دیجیے، یہ ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے مانگنے کا، یہ ذریعہ ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے، فرض پڑھتے تھے، کچھ نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے جن کو موقعہ کہا جاتا ہے، کچھ نمازوں کو کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے جن کو سنت نمازیں کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ نفل پڑھتے، تہجد پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، اوابین پڑھتے، صلاۃ الخسوف پڑھتے، صلاۃ الکسوف پڑھتے، سورج گرہن کی اور چاند گرہن کی، صلاۃ الاستسقاء پڑھتے بارش کے لیے پڑھتے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے صلاۃ الاستخارہ مطلب استخارہ کے لیے آپ نماز پڑھتے، اور کئی نمازوں کا تذکرہ آتا آپ نفل پڑھتے، تو اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کتنی نمازیں فرض کے علاوہ ہیں، پانچ فرض کے علاوہ یہ نمازیں جو آپ پڑھتے تھے، اور ہمارا حال تو یہ کہ یہ پانچ ہی نہیں ہو رہی ہم سے، تو باقی کا بول کے اور کر کے کیا فائدہ، یا اس کا طریقہ کیا ڈسکس کریں گے، خسوف کیا اور کسوف کیا، استسقاء کیا اور استخارہ کیا، وہ سب ریلیونٹ ہی نہیں ہوتا، سب کا مقصد ہی نہیں بچتا ہے، جہاں فرض کا ہی قلت ہے کہ لوگ فرض کو نہیں آتے ان کو کیا دعوت دیں گے کہ یہ نمازیں بھی اس کے علاوہ ہے، سورج گرہن ہوتا اللہ کے رسول مسجد میں، چاند گرہن ہوا آپ مسجد کے اندر، صحابہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، محال ہے سوچنا بھی جماعت سے ایسی نمازیں مارا، آپ بدعتی نمازیں بہت سی پڑھتے ہیں، جمع 10 محرم کی نمازیں دن مسجد میں ہو رہی ہے، میں نے کہا 10 محرم کی نماز پہلی بار سن رہا ہوں، وہ ہوں گی، لیکن صلاۃ الخسوف نہیں، اس سے فتنہ مچ جائے گا، نہیں نماز شروع ہوں گی تو فتنہ ہونے میں، فتنہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے فتنہ نہیں، بس سننا چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں، چلو حالات یہ ہے کہ اگر کوئی نماز بتائی جائے تو لوگ فتنہ سمجھ رہے ہیں اس کو، حالات یہ ہے، چونکہ اب آدھی نہیں ہے لوگ تو کیا کریں گے، نئی چیز تو فتنہ ہی لگ رہی ہے لوگوں کو، تو بہرحال نماز کو ہم نے کیا حل کر دیا، اللہ کے رسول تو فرض کے علاوہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری تک نماز پڑھتے گئے، اور آج ہم جو ہیں بہت دھڑلے سے نمازوں کو چھوڑتے ہیں، اسی طرح متفقہ علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے نماز چھوڑنے والے کے تعلق سے، کسی نے عصر کی نماز اگر چھوڑ دی کسی وجہ سے، فوت ہو گئی، ختم ہو گئی، تو آپ نے فرماتے روز قیامت اس کو اتنا غم ہوں گا جتنا غم جیسے کہ ایک وقت میں اس کا سارا مال لٹ گیا، اور اگر دنیا میں ہوتا اور سارا مال لٹ جاتا اور پورے رشتہ دار اگر ایک ساتھ مر جاتے، جتنا غم اس انسان کو تو اتنا غم صرف ایک عصر کی نماز چھوڑنے پر قیامت کے روز انسان کو ہوں گا۔ کتنا غم، جیسا کہ اس کا دنیا میں ہوتا اور ایک ساتھ پورا مال اس کا چوری ہو گیا یا ڈوب گیا اور پورے رشتے دار مر گئے ایک ساتھ ایک ہی جھٹکے میں، کتنا صدمہ ہوگا نا انسان کو، اتنا صدمہ ایک انسان کو صرف عصر کی نماز چھوڑنے پر. کبھی اندازہ لگائیے، کبھی سوچیے آپ کے 100 روپے اگر گر گئے ہو تو. آج تو 100 کی ویلیو کم ہوتی ہے، 10 سال پہلے اور 20 سال پہلے بہت بڑی ویلیو تھی اس کی. کتنا آدمی پریشان ہو جاتا نا، کہاں چلے گئے. اور ایک غریب انسان کے لیے تو 100 روپے تو اس کے لیے تو خسارہ تھا، شاید وہ اس کی انکم کا بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے. پورا مال لٹ گیا اور پورے رشتے دار ایک ساتھ مرنے کی خبر آنے پر کیا صدمہ لیں گا آپ؟ اتنا غم صرف ایک عصر کی نماز چھوڑنے کا انسان کو آخرت میں، اتنا غمگین ہوں گا کیوں چھوڑا میں نے وہ ایک نماز، اتنا غم. اسی طرح ابن حبان کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، نماز اس کے لیے نور ہے، نجات ہے، دلیل ہے اللہ کے سامنے جو ہے، برہان ہے. جس نے حفاظت نہ کی اس کے لیے نور نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی نجات نہیں، اور اس کا حساب روز قیامت قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گا. یہ سب سے پرلے درجے کے کفاروں کے نام ہیں، ہائیسٹ لیول آف کفر جس نے کیا وہ لوگ ہیں. اس کا کس کے ساتھ حساب ہوں گا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ہے نا، اور جو ہے آپ نے فرمایا ابی بن خلف کے ساتھ. یہ کافر سردار مشرکین کا تھا، اور 3 وہ تذکرے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا. فرعون کو سب جانتے ہیں، حامان کا فرعون کا وزیر تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، قارون کو کون نہیں جانتا جس نے اللہ کے ساتھ کبر کیا، اپنے دولت پر گھمنڈ کیا، ڈوب گیا، برباد ہو گیا. ان کے ساتھ حساب ہوں گا بے نمازی کا. اب اندازہ لگا لے، ہر گروہ جتھا الگ الگ لوگوں کے ساتھ ہوں گا. جو لوگ زام بھرتے ہیں نا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، تو نمازی اگر نہیں ہے تو سوچیے بھی مت، نماز نہیں تو سوچیے مت، اس لیے کہ نماز ضروری ہے بھائی، ورنہ فرعون حامان کی بات آ رہی ہے. تو اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 میں کہا، فویل للمصلین، لعنت بھیجیے نمازیوں پر. کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں. الذین هم یراؤون، اور اگر پڑھتے بھی تو دکھاوے کو پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن چھوڑتا اور پکڑتا ہے تو لعنت ہے. چھوڑنے والے پر کتنی لعنت ہوگی اس آیت سے اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں ہم نے فرمایا کہا، جو شخص فرض نماز پڑھے بغیر سو جائے تو اس کو روز قیامت ایسا عذاب ملے گا کہ اس کا سر فرشتے پتھر پہ رکھیں گے اور دوسرا پتھر لے کے کچلیں گا اس کو. بادام وادام کبھی ہوتا ہے جھاڑ کر کیسے توڑتے پھوڑ کے آپ کچلیں گا، حدیث کے الفاظ ہے کہ پتھر پہ سر رکھیں گا اور فرشتہ ایک پتھر لے کے دوسرے اسے کچل دیں گا اس کا سر. یہ سزا ہے نماز پڑھے عشاء پڑھے بغیر سو جانے کی. تو سوتا تھا مطلب عشاء، ظاہر سی بات ہے آدمی جو ہے دن میں، اور اگر عصر میں بھی کوئی عادی سونے کا اور اٹھتا نہیں تو اس کے لیے بھی وعید ہے، اور فجر میں بھی نہیں ہوتا اس کے لیے بھی وعید ہے، لیکن یہ بات عشاء کے لیے آئی تھی. اکثر عشاء میں لوگ لیٹ ہو جاتے تھے، آپ سن بہت تاخیر سے پڑھاتے تھے، لوگ سو جا رہے ہیں. تو بہرحال سو جائیں تو اس کے سر کچلے جائیں گے. اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دی اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ اٹھ گیا اور اللہ نے اسے اپنے معاف کرنے کا ذمہ بھی ہٹا لیا. دونوں ذمہ ہٹا لیتا اللہ، اپنا ہاتھ کھینچ لیتا اس. جس نے فرض کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، مطلب کوئی فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا اللہ نے اسے حفاظت کا ذمہ چھوڑ دیا اور اللہ نے اس کے معاف کرنے کا بھی ذمہ چھوڑ دیا. حفاظت بنی اور معافی بنی. اب بتائیے اللہ کی حفاظت سے محروم اور معافی سے محروم انسان کہاں جائیں گا؟ دنیا بھی بیکار، آخرت بھی بیکار. نماز ہم شروع کر دیں اور جہنم میں جانے کی ایک وجہ جو قرآن نے بیان کی سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 43 میں، قالوا لم نکن من المصلین، جب جہنم میں سے فرشتے پوچھیں گے کیا ہوا، کیوں آئی یہاں، تو وہ کہیں گے، قالو، جواب دیں گے، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز نہیں پڑھنا جہنم میں جانے والوں کی علامت ہے، اس لیے کہ جہنم میں جانے والے لوگ یہی کہیں گے کہ ہم نماز ہی نہیں تھے. ہم کوشش کریں اور نماز کو بس لگ جائے، جڑ جائے نماز، شیوا، شعار، طریقہ، پہچان ہماری سب کچھ بن جائے کہ یہ نمازی لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں. نماز کو بنا لیں. آئیے نماز چھوڑنے کی جو چند وجوہات ہم دیتے ہیں، ان وجوہات کو ہم دیکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کیوں تو یہ بھی نماز سے ایک روکنے کی وجہ بنتی ہے. پہلی وجہ جو نماز چھوڑنے کی آج ہمارے پاس ہے، بالکل عام وجہ، مرد بھی دیتے اور عورتیں بھی دیتی. مرد کیا وجہ دیتے ہیں؟ نماز کو چلیے یار ذرا وہ طہارت نہیں ہے، ذرا پاکی نہیں ہے. عورتوں سے کہا گیا نماز پڑھیے، نہیں وہ بچہ بچی پیشاب کر دیتے نا، ذرا پاکی حاصل نہیں ہوتی. چونکہ عورتیں ظاہر سی بات ہے پبلک باتھ روم سے سڑکوں پہ نہیں کھڑے ہو جاتی مردوں کے جیسا، تو ان کے لیے پانی کا نہیں جھوٹ بول سکتی. تو بہانہ کیا ہے؟ بچہ پیشاب کر دیتا، بچی پیشاب کر دیتی، پوتا پیشاب کر دیتا میرے پاس ہی رہتا نا، پوتی کر دیتی تو میں نماز نہیں پڑھتی، بھانجا بھتیجا میرے پاس ہی رہتا نا. بہانہ دیکھیے آپ، طہارت سب سے بیسک بہانہ ہے. کسی کو بھی نماز سکھا، پورے دنیا سارے عالم میں لوگ یہ بہانہ بناتے، طہارت سب سے فرسٹ کیٹیگری ہے. طہارت نہیں، میرے بھائی طہارت کتنی معمولی چیز ہے تو کیوں نہیں رکھی تو نے وہ طہارت؟ اس حال میں اگر انسان مر جائے، سوچی تھوڑی دیر کے لیے، صرف طہارت نہیں تھی اور مر گیا، کیا حال ہوں گا، کیا حال ہوں گا؟ جو مجبور تھا دین پر تھا وہ الگ بات ہے. ایک نوجوان صحابی تھے، نکاح ہوا اور رات میں اپنی بیوی کے پاس گئے، نکاح جس دن ہوا اسی رات تھا. رات میں اعلان ہوا کہ جنگ کو جانا، جہاد کو جانا ہے. بیوی کے پاس تھے، ہم بستری کر لی تھی، نکلے اور شامل ہو گئے. ٹائم نہیں تھا نا نہانے دھونے کے، چونکہ اعلان ہوگا فرض تھا جہاد، چلے گئے اور جو ہے صبح ہی شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اس لیے کہ وہ پاکی کی حالت میں نہیں تھے نا، لیکن وہ ایمان والے تھے، ان کی نیت تھی. ہماری تو نیت ہی نہیں نا طہارت کی، تو میں وہ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ ایسا ہو جائے تو وہ تو الگ بات ہے، اللہ فرشتے غسل دیے ان کو، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ایک آدمی عادی ہے جو طہارت نہیں کرتا ہے، اور طہارت نہیں کرنے کی وجہ ایسی معمولی ہے، رے رے رے رے رے رے میری پینٹ بہت فٹ ہے ذرا، اب نہیں یہ فیشن کے بغیر زندہ بھی تو نہیں رہ سکتا نا انسان، تو یہی پینٹ پہننا پڑیں گی، اس میں طہارت نہیں ہوتی. میں کھڑے رہ کے کر لیتا ہوں، میں وہاں رہتا نا تو وہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتا. نہیں ہم جا رہے ہیں ویسٹرن ہے، یہ سب بہانے بھائی، جو آئیں گا نا فرشتہ موت کا وہ ہی نہیں سننے والا، یہ تھا یہ تھا یہ تھا. اللہ کے بعد جو ہوں گا وہ تو سیکنڈری کیس، پہلے یہ سوچ لیجیے اس حال میں مر گئے تو کیا ہوں گا، بس وہ چھوڑ دیجیے نماز کا، کیا جواب دیں گے فرشتوں کو اس ناپاکی کے لیے؟ یہ بہانے چھوڑیے، طہارت کے مسائل سیکھیے اور طہارت سے رہیے ہر بار. ایک مومن کا تصور نہیں یار بغیر پاکی کے، اس کا بیسک چیز ہے اس کی زندگی کی ہے. تو سب سے پہلا بہانہ پاکیزگی، دوسرا بہانہ ابھی تو جوان ہے یار، پوری زندگی پڑی ہوئی دیکھیں گے نا نماز کا کیا لگا ہے، ملائیت. یہ لوگ ملا لوگ بھی چھوڑتے نہیں پیچھا، نماز نماز، جوان ہے ابھی، جوانی ہے، جب دیکھا جائیں گے عمر آئیں گے انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کی 58 کے بعد 60 ایئرس کے اندر 40-50 ایئرس میں 35 میں جب بیکار ہو جائیں گے، ہاتھ پر کام نہیں، گل سڑ جائیں گے، اللہ کو پسند بھی نہیں ایسی چیزاں، اللہ جوانی کو پسند کرتا ہے، اللہ کو بڑا، یہ الگ بات ہے بوڑھے لوگوں کی الگ حرمت ہے، لیکن جو چیز پرائم ہے زندگی کی وہ جوانی ہے، اللہ جوانی کی عبادتوں کے بارے میں پوچھنے والا ہے. نوجوان جس کی زندگی جوانی عبادت میں گزری وارش کے سائے میں ہوں گا، موت کے بعد اللہ جو پانچ سوالات کرنے والا، اس میں ایک سوال ہے جوانی کہاں گزاری، پرائم ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں بڑھاپا کو برا نہیں ہے لیکن جوانی پرائم ہے. پرائم برباد کرتے ہو دنیا میں اور بولتے ہو آخرت میں بڑھاپا دیں گے اللہ کو، تو اللہ کو بھی جو یہ چیز پسند نہیں، پھر ریجیکٹڈ چیز کو کون پر، دنیا جب آپ کو بول رہی تمہاری ضرورت نہیں، نکلو یار 58 میں یہاں سے ریٹائرڈ ہو، آپ بول رہے اب اللہ کے لیے دوں گا، میں کیا فائدہ اللہ کے لیے، دیکھیں جوانی دیجیے نہیں، ابھی تو جوان ہے یار، ذرا پھر دیکھیں گے بڑی عمر کے بعد ذرا. ارے اتنا چھوٹا بچہ یار تمہارا، 10 سال کا تم مارتے ہو اس کو نماز کے لیے، ارے بڑا ہوں گا 18-20 سال کا، پھر دیکھیں گے 10 سال میں جس کو عادت نہیں ہوئی، کیا 18-20 سال میں اس کو عادت ہوں گی میرے بھائی. نہیں نہیں ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہونے کے بعد عادت ہوں گی. میں ایک سوال کرتا ہوں، لوہا گرم ہے اور اس کو آپ کی شکل دینا ہے، شکل سمجھتے ہیں نا، کوئی شیپ دینا ہے، تو آپ کیا بولے ارے ٹھنڈا ہوں دو پھر دیں گے نا شکل، ٹھنڈا ہو بس ہتھوڑے مارے تو منہ پہ لگتے ہتھوڑے آ کے، وہ لوہے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، گرم میں تو ہتھوڑے اس کو ڈھل جاتا ہے، تو بچپن میں ڈھالو اس کو عبادت میں، بڑا ہونے کے بعد کیا ہے. یہ بہانہ لوگ بچوں کو بھی دیتے، بچے آپ کی بچی کے کپڑے دیکھو کیسے پہنا ہے، ذرا کچھ ادب ہے نہیں، بےحد اے چھوٹی ہے ابھی، بڑے ہونے کے بعد دیکھیں گے، پھر بڑے ہونے کے بعد اس کو بولتے بیٹا یہ کیسے کپڑے، بولتے ابا سیدھے ہو جاؤ، سارے بچپن ہم کو پہناتے رہتے ہیں اور آپ بول رہے ایسے کپڑے اور ویسے کپڑے، چلو نکلو یہاں سے حضرت، وہ عمر ہے وہ عمر ہے. تو جوانی میں ابھی جوانی ہے، ابھی تو باقی ہے بہت وقت. تیسرا بہانہ، ہم کہاں اتنے گناہ گار ہیں یار، تم نماز کی بات کر رہے، ہم تھوڑی گناہ کرتے، جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، آپ نا زیادہ گناہ کرتے ہیں نا، اپنا لینے میں نہ دینے میں، تو اپنے کو نماز کی ضرورت بھی نہیں. صحابہ لینے دینے میں تھے کہ لوگوں کے، روز گناہ کرتے تھے صبح اور شام، جو ان کو پانچ نماز کی ضرورت تھی. میں نماز فرض ہے اس کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، یہ گناہ مٹاتی ہے، لیکن یہ فرض بھی ہے، گناہ نہیں بھی ہے تو پڑھنا ہے. انبیاء پڑھ رہے ہیں، انہوں کیا گناہ کرتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پڑھ رہے ہیں تو ہم گناہ نہیں کرتے، بولے اس لیے ہم نماز کی ضرورت نہیں. ایک بہانہ. تیسری وجہ جو لوگ بہانہ بناتے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا نہیں آتی، سیکھے نہیں بچپن میں، تو اب بڑے ہو گئے تو اب شرم آتی، تو جان دو چھوڑی دو چکر جانا ہی، بچپن میں نہیں سیکھی تو بڑے ہو گئے تو ہم کو شرم آتی، مسجد میں جانے شرم آتی، یار وہ عادت نہیں ڈالے والد نے، ہے نا. اگر یہ بات کوئی آپ کا مینیجر بولے کہ دیکھیے آپ کو اب یہ آپ کی جاب یہاں شفٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ چیزیں سیکھنا پڑیں گی، کمپیوٹر سیکھنا پڑے گا، یہ ایم ایس سی آئی ٹی کا کورس دینا پڑے گا، تو ارے بہت ابھی 8 دن میں سرٹیفکیٹ لاتا سیکھ کے سب میں، لیکن تم بڈھے ہو گئے نا 55 سال کے، نہ کچھ نہیں، سیلری اگر بڑھ رہی ہے اور وہ رہا تو میں سب کچھ کر کے آؤں گا، لیکن دین کے لیے نہیں، اب بچپن میں عادت نہیں تھی، اب عادت نہیں لگی، اب چلو یہ زندگی دیکھ لیں گے پھر کیا ہوں گا، مطلب ایسا جیسا کہ پھر جائیں گے، پھر پیدا ہو کے پھر آنے والے ہیں اگلی زندگی میں، پھر سے انہوں عادت ڈالنے والے اپنی. میرے بھائی پچھتاؤ اس پر کہ جو زندگی بیکار کر دی ہے، اور بدلو اپنے آپ کو کہ مجھے اب اپنے آپ کو بدلنا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنا ہے. اسی طرح جو ہے پانچویں وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، وسوسے آتے بول کے نماز نہیں پڑھتے. بہت لوگ بولتے ہیں ارے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھتے وسوسے آتے اس لیے نہیں پڑھتے. جس کو نماز پڑھنے سے وسوسے آتے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر میں چور آ رہے بول کے تجوری کھلی رکھ دیا میں نے، وسوسے اس کو آتے، اس کا ایمان ہے، ایمان ہے مطلب شیطان آتا، شیطان آتا ایمان چرانا چاہتا، آپ نے نماز چھوڑ دی، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ چور آتے ہیں اور آپ نے تجوری کھلی چھوڑ دی۔ اب تو حفاظت زیادہ کرو، وسوسے آنا تو ایمان کی علامت ہے آپ کے، چور تو وہیں آتا نا جب پیسہ ہے، کیا جھوپڑیوں میں جاتا ہے چور اور جنگلوں میں جاتا ہے؟ نہیں، مالدار بستیوں میں جاتا ہے وہ، شیطان بھی ایمان والوں کے پاس آتا ہے۔ نہیں، وسوسے وسوسے آ رہے بول کے زیادہ پڑھنا چھوڑ کے آپ نے کیا کی، تجوری کھلی رکھ دی، بھائی آ جو لے جانا لے جا، اس کا کام کر دیا، وہ آتا بھی نہیں، پھر وسوسے بھی نہیں ڈالتا، وہ تو ہو گیا جو کرنا تھا لگا دیا، اپنے گروپ میں شامل کر دیا، نکل گیا۔ چھٹی جو وجہ لوگ بتاتے ہیں وہ یہ ہے، میک اپ اور اسٹائل خراب ہو جاتا، میک اپ اور اسٹائل۔ اب دیکھو دعوت میں آئے، صبح 10 بجے سے جا کے لیٹے ہوئے تھے، 2-3 بجے سچ کے آئے، اب دعوت شروع ہو رہی ہے عصر سے لے کر عشاء تک، تو وہ 2 نمازیں تو گئی، اب یہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے نا، اس لیے کہ میک اپ اتنا مہنگا کاسٹلی ہوا، اور کیا کیا اسٹیم لے لیا، یہ کر لیا، ویکسنگ کر لیا، فلاں کر لیا، اب شام میں کم از کم 14ویں کے چاند جیسا کچھ تو چمکوں میں یار محفل میں، وضو سے تو دیکھو خراب ہو جائیں گے نا، عصر کا وضو، مغرب کا وضو، عشاء کا، اور اتنا کوئی پاورفل آدمی تو نہیں نا فجر سے عشاء تک ایک ہی وضو چلائیں گا، ممکن بھی نہیں، امکانات بھی نہیں ایک انسان کی کہ اتنا لمبا وضو ایک پورا دن بولے بغیر اس کے صبح کر لیا، شام تو نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو میک اپ اور اسٹائل نماز کو چھوڑنے کی وجہ ہے۔ بھائی نماز کو چلیے، وہ لینن ہے تھوڑا سا، کاٹن تھوڑا سا، جب فولڈ کریں گے نا اتنے، اس سے میں نے کر کے لایا، پورا کر کے تھک گیا تھا میں، اس کو آئرن مار مار کے 3 بار کرایا، تو جب اتنا سوٹ بنا ویسا، اور آپ نماز کو چلو بولتے ہو اتارتے، پورا نہیں ہو سکتا، اسٹائل خراب ہو جائیں گا، میک اپ خراب ہو جائیں گا۔ یہ وجہ ہے بہت بڑی یاد رکھے بہت سے لوگوں کی، کہ عام دنوں میں عام کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، جب اچھے کپڑے پہنتے اور مجلسوں میں جاتے تو کبھی نماز نہیں پڑھتے، نہیں وہ سر میک اپ خراب ہو جائیں گے، ایک وجہ ہے۔ اسی طرح ایک وجہ، ساتویں وجہ جو لوگ دیتے وہ یہ ہے کہ جو عادی نہیں ہے، بچپن سے تو اب دل نہیں لگتا ہمارا، مطلب بچپن سے نہیں پڑھے نا تو اب دل نہیں لگتا ہمارا، تو اب نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر بچپن سے نہیں پڑھے دل نہیں لگا نا، اپنے دل کو عادی بنائیے کہ اب بیٹا لگ جا بولنا، ورنہ خبر میں بھی نہیں لگیں گا اور آخرت میں بھی نہیں لگیں گا بولنا، پھر بہت مشکل ہو جائے، اب لگ جا بولنا، یہ ریزن نہیں ہے بولنا کوئی، لگ جا تو ورنہ خبر کی زندگی بہت بیکار، بہت اچاٹ ہے بولنا، پھر اکیلے ہیں اور آخرت کی بہت خطرناک ہے، لگ جا سدھر جا بولنا، دل کو منائیے، ورنہ پھر آپ بھی ہو جائیں گے، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، خواہشات خواہشات نفس، یہ 7 بہانے تو جو لوگ عموماً دیتے ہیں۔ آخر میں صحابہ کا ایک قول رکھتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے، صحابہ کا ایک قول ہے، امام ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاح، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں مانتے تھے سوائے نماز کو چھوڑنے والے کو۔ صحابہ کا اجماع ہے اس چیز پر کہ جو شخص جو ہے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ امام ترمذی صحابہ کا نقل کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کسی چیز کو کفر نہیں مانتے تھے سوائے نماز کو چھوڑنے کو، کیا اپنا ترک کفر غیر الصلاح، کسی چیز کو چھوڑنے کو کفر نہیں کہتے سوائے نماز کو۔ صحابہ کا اجماع اور فتویٰ ہے کہ وہ شخص کافر ہے جو نماز کو چھوڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنی وعید ہمارے لیے کافی ہے، اپنی بات کو میں خاتمے کی طرف لے جاتا ہوں، آخری بات صرف اس کے فائدے اور نقصانات رکھ کے ختم کر رہا ہوں۔ نماز کے فائدے چونکہ میں نے کہا نا پورے نہیں رکھ سکتا ہوں، صرف سرسری گنوا دیتا ہوں، انشاءاللہ عزیز فائدہ مند ہوں گے۔ نماز کے فائدے، علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ زاد الماد میں نقل کرتے اور کہتے ہیں، حصول رزق کا باعث ہے نماز، حصول رزق کا باعث ہے، رزق آنے کا ذریعہ ہے، پریشانی سے نجات دینے والی چیز ہے، دل کو تقویت دیتی ہے، جان کے لیے فرحت خوشی کا جو ہے ایک جو ذریعہ ہے، جسم میں نشاط پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے شرح صدر کا ذریعہ، دل کھل جاتا ہے دین کے لیے، دل کو منور کرنے والی چیز ہے، عذاب الہی سے حفاظت کرنے کا سبب ہے، شیطان سے دوری رکھتی ہے، جو ہے محافظ صحت ہے، صحت اچھی رہتی ہے نمازی کی، بیماریوں کو رفع دور کرنے کا ذریعہ ہے، چہرے کو چمکانے منور کرنے کا ذریعہ ہے، سستی اور کاہلی کو دور بھگاتی ہے، جو ہے قوائے جسم کو دوبالا کرتی، طاقت جسم کو اور بڑھا دیتی ہے، روح کی غذا ہے، نعمت الہی کی محافظ ہے، جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو باقی رکھتا ہے تو نعمت الہی کی محافظ ہے، باعث خیر اور برکت ہے، رحمان کا مقرب نزدیکی اختیار کرنے کا ذریعہ ہے، خوف خوف الہی کا درس دیتی ہے، اللہ سے ڈراتی ہے، ذکر الہی کا ذریعہ، اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، رحمت الہی کے نزول کا ذریعہ ہے، اللہ اس پہ رحمت نازل کرتا ہے، نیکی جو ہے نماز نیکی ہے، نماز برائی اور بہائی سے روکنے والی چیز ہے، اللہ کی محبت کی علامت ہے، نماز نعمتوں کی شکر گزاری کا ذریعہ ہے، نماز بھلائی کا دروازہ ہے، اللہ کے بندے اور اس کے درمیان ایک رابطہ ہے بات چیت کے لیے، نماز بندے کا اظہار شکر ہے، نماز اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، ہم سے خوش کرتے ہیں، نماز باعث ہدایت ہے، نماز سنت نبوی سے محبت کا اظہار ہے، نماز فکر آخرت پیدا کرتی ہے، نماز استغفار اور توبہ کا درس دیتی ہے، نماز صبر اور سیابت کا ذریعہ ہے کہ انسان صبر کر کے جم جائے کسی چیز پر، نماز سے نصرت الہی اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، نماز اصلاح انسانیت کا باعث ہے، انسان کی اصلاح کرنا ہے مسجد سے جوڑ دیجیے نمازی بن جائے، نماز رجوع الی اللہ کی طرف ایک قدم ہے کہ ہم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کا ایک قدم ہے، نماز جو ہے اخوت دینی قائم کرتی ہے، مسلمانوں کی آپسی محبت کو بڑھاتی ہے، نماز گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے، نماز شیطان سے دشمنی کا اظہار ہے، نماز جو ہے عذاب قبر کو مٹا دیتی ہے، اس کے خلاف ڈھال بن جاتی ہے، دنیا کی رغبتی اور اللہ سے تعلق کرنے کا وہ لکھتے ہیں، من جملہ یہ 43 فوائد وہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد نماز چھوڑنے کے چند نقصانات رکھ کے بات ختم کر رہا ہوں، جو ہم نے دیکھے حدیث سے اور قرآن سے وہ یہ ہے، نماز سے لاپرواہی تباہی اور بربادی کا سبب ہے، نماز چھوڑنا کفر ہے، نماز چھوڑنا شرک ہے، نماز چھوڑنا نفاق ہے، ترک نماز جو ہے وہ جو ہے دراصل جو ہے دین کی تکذیب ہے، دین اور اسلام کا انکار ہے، بے نمازی فرعون حامان اور قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوں گا، نماز کو چھوڑنے والا دین اور ایمان میں باقی نہیں رہتا، بے نمازی فاسق اور فاجر ہوتا ہے، بے نمازی اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، بے نمازی شیطان کا بندہ ہوتا ہے، اسی طرح نماز ترک کرنے والا جہنم میں جائیں گا، نماز سے دوری رحمت الہی سے دوری ہو جاتی ہے، نماز ترک کرنا جو ہے بے سکونی کی ایک وجہ ہے دنیا میں، نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی نہ پڑھنے سے حفاظت اٹھ جاتی ہے، رحمت اٹھ جاتی ہے، اسی طرح نماز چھوڑنا تکبر کی علامت ہے، اس لیے کہ اللہ کے عاجز بندے اس کے سامنے جھکتے ہیں، نماز چھوڑنا جو ہے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، نماز جو ہے جو نہیں پڑھتا اس کے اہل مال اور دولت برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند فائدے اور چند نقصانات تھے، میں اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نمازی بنا دیں، ہم تمام کا رشتہ مسجد سے جوڑ دیں، ہمیں صرف نمازی نہیں بلکہ جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور صرف فرض نماز نہیں، اللہ ہمیں موقعہ سنن اور نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو جو نمازیں چھٹی اللہ اس معاملے میں ہمیں معاف کر، اس گناہ کو ہمارے جو ہے تو ہمارے اس معاملے میں توبہ قبول کر، اور ہمیں اس لائق بنا کہ آئندہ ہم اپنی زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑیں، جب تک ہمیں اللہ زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پہ زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ السلام علیکم شیخ، میرا نام محمد نصیر الدین ہے، میں ایک پرائیویٹ فرم میں انجینئر ہوں۔ شیخ میرا ایک سوال ہے، ایک صلاۃ التسبیح اور نماز استخارہ، بہت ساری حدیث بیان کی جاتی ہے اس بارے میں کہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس میں کام میں آسانی ہوتی ہے، تو اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، فضیلتیں کیا ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ صلاۃ التسبیح نماز کے تعلق سے اور صلاۃ الاستخارہ کے تعلق سے، تو دیکھیے استخارہ کی کوئی خاص نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے کوئی معاملے مشورہ چاہتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے دو رکعت، اور قاعدے کے اندر وہ ایک دعا ہے جو استخارہ کی ہے، وہ دعا کرتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے صلاۃ الاستخارہ کی، اس نے نماز پڑھی اللہ سے مشورہ طلب کرنے کی، کوئی ایک مسئلہ تھا، دو چیزیں تھیں، دونوں میں سے کیا میں لوں، کیا چیز کروں، اس کے لیے۔ تو بہرحال یہ پڑھی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ یہ کہ آپ دو رکعت نفل جیسی پڑھتے پڑھیں گے، اور اس میں آپ کو اگر یاد ہو تو قاعدے میں تمام دعاؤں کے بعد وہ دعا استخارہ کی وہ پڑھے، اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو پھر نماز پڑھ لے دو رکعت نفل، اور اس کے بعد وہ دعا کو الگ سے دیکھ کر آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں اس کو استخارہ۔ بھائی کا دوسرا سوال صلاۃ التسبیح کے تعلق سے ہے کہ لوگ اس کے بہت سارے فضائل بتاتے ہیں، تو صلاۃ التسبیح کے تعلق سے یاد رکھیے محدثین میں اس معاملے میں اختلاف ہے کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اس تعلق سے بہت زیادہ روایتیں آتی ہیں، جس میں سے وہ ضعیف ہے لیکن چونکہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ صحیح لی غیر حسن لی غیر ہی کا درجہ حاصل کر لیتی، مطلب جب بہت ساری ضعیف روایتیں ایک ساتھ آئے کسی مسئلے پر تو وہ درجہ حاصل کر لیتی، چونکہ اتنے سارے لوگ مل کر ایک چیز جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا اس کو حسن لی غیر ہی کا ایک درجہ دیتے ہیں، مطلب وہ بھی لائق عمل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو لہٰذا کچھ محدثین نے اسے کہا کہ حسن لی غیر ہی ہے، تو لہٰذا زندگی میں ایک بار پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، چونکہ یہ معاملہ نماز کا ہے اور بہت کثرت سے جو ہے اس تعلق سے روایتیں آئی اور ساری کی ساری ضعیف ہے، تو لہٰذا چونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے تو ہم اس معاملے میں نہیں کریں گے۔ تو میں اس معاملے میں قارئین کو، سامعین کو یہ کہوں گا، وہ اس معاملے میں جو محدث کے اقوال اور اس معاملے میں جو زیادہ انہیں بہتر لگتے ہیں وہ اس کے قول کے مطابق جو ہے اپنا جو ہے عمل اس معاملے میں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ میں اپنی کوئی خاص رائے اس معاملے میں دینا نہیں چاہوں گا، آپ کو جو بہتر لگتا، سب تمام محدثین ہیں، تمام سلف سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اس معاملے میں اختلاف ہے، تو لہٰذا وہ اپنے اعتبار سے پڑھے، دلائل کا مشاہدہ کرے اور اس کے مطابق ان شاء اللہ عزیز وہ عمل کرنا چاہے تو کرے، رکنا چاہے تو بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہوں گی۔ ان شاء اللہ شکریہ۔ تو اس میں بہرحال ایک سوال آیا تھا، چونکہ جس سے تعلق کانفرنس سے بھی تھا اور نماز سے بھی تھا، تو اس کو میں پہلے لے لیتا ہوں۔ کسی نے سوال کیا کہ ہمارے ایک بھائی ہے جو آپ کے درس دیکھتے ہیں، ریگولر آ رہے ہیں اور یہاں سے آ کر وہ سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سحر بھی نہیں کرتے اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور وہ یہاں موجود ہے، تو آپ تھوڑا ان کو سمجھائیے۔ تو بہرحال اب اس معاملے میں کیا کہوں کہ آپ ایک دینی درس میں آ رہے ہیں اور اگر نماز فرض نہیں ہو رہی تو پھر آپ اس کانفرنس میں آنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ کانفرنس میں ایک علم دیا جا رہا ہے جس سے ہو سکتا ہے بہت سی باتیں آپ سیکھے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، لیکن یقیناً اس کانفرنس میں آنے کا مقصد یا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نمازیں چھوڑ دیں فرض، اور اگر فرض نماز آپ کی فجر چلی جاتی ہے تو پھر کانفرنس میں آ کے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور یہ ہر سال میں کانفرنس میں بولتا تھا کہ ایسا اگر کوئی کر رہا ہے کہ یہاں سے جاتا ہے اور فجر نہیں پڑتا ہے تو اللہ کے لیے کانفرنس میں نہ آئے، اس لیے کہ جو شخص عشاء پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور سو جائے اس نیت سے کہ فجر میں اٹھوں گا، تو اس اور فجر میں اٹھتا ہے تو ساری رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے نا، لیکن فجر میں اٹھنا ہے، اور آپ یہاں جاگے، نفل علم حاصل کیا، دین سیکھا، اور اگر فجر فرض چلا گیا تو پھر یہ علم کا کیا فائدہ ہوا آپ کو، ہے نا؟ تو پھر میں گزارش کروں گا، اور پھر عمل کے اعتبار سے لوگ بولیں گے تم کچھ نہ کچھ غلطی سیکھ کے آ رہے، چونکہ جہاں جا کر آپ کے اگر فرض چھوٹ جا رہے تو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے، اور صحیح بات ہے۔ تو بہرحال اور ہو سکتا وہ لا علم ہو، تو الحمد للہ آج بہت ساری باتیں نماز کی فضیلت کی آ گئی ہیں، تو یا تو وہ نہیں آئیں گے یا تو پھر آئیں گے تو ضرور جاگیں گے اور انشاءاللہ فجر بھی پڑھیں گے۔ جی السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ جو اپنی نماز فرض قضا ہو جاتی ہے، بعد میں جیسے اپنے کو یاد آتی کہ اپنی فرض نماز قضا ہو گئی، تو پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جیسا قضا عمری پڑھ لیے تو وہ لیول ہو جاتی ہے، جیسے فجر کی چھوٹی تو دو پانچ نماز ایک ساتھ پڑھ لینا اپنے تو لیول ہو جاتے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی نے بہرحال ایک سوال کیا ہے کہ قضا عمری کے تعلق سے، اور میرے پاس کئی چٹھیاں ہیں وہی اسی متعلق، قضا عمری پڑھنا کیا سنت ہے، اگر نہیں تو سمجھائیے، قضا اگر نمازیں چھوٹتی ہے تو کیا ہم اس کو قضا کر سکتے ہیں؟ تو قضا عمری اور قضا نماز کے تعلق سے کچھ مختصر سی باتیں آپ کے اس مسئلے میں ایک ساتھ رکھ دیتا ہوں۔ پہلی چیز جان لیجیے، نماز قضا کب ہوتی ہے، یہ مسئلہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ نماز جس نماز کو آپ بھول جائے، یاد نہ رہے، بے ہوشی طاری ہو جائے، غفلت ہو جائے، غفلت مطلب سفر میں ایسا ہو گیا کہ صرف کھڑے تھے، نہ ہٹنے کی جگہ نہ بیٹھنے کی جگہ نہ کچھ، غفلت ہو جائے، اسے وقت چلا گیا، سو جائے آپ جس کی وجہ سے یاد نہ رہا، یہ تمام نمازوں کی قضا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، وہ نماز جو جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے، جیسا کوئی کہے چلیے عصر کا وقت ہو اگر آپ کہے جاؤ تم، چھوڑ دی جائے، یہ نماز قضا نہیں ہوتی، یہ نماز فوت ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، اس کی زندگی میں کبھی قضا نہیں ہو سکتی، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ قضا اور نماز کے فوت ہونے کا فرق ہے، جو نماز چھوٹ جائے وہ قضا ہوتی ہے، جو چھوڑ دی جائے وہ فوت ہو جاتی ہے، سوائے توبہ کی اب کوئی راستہ نہیں اس کے معافی کا، سمجھیا؟ تو اب کسی انسان کی نماز قضا ہوئی، یاد رکھیے، فوت نہیں ہے، فوت ہوگی تو گیا وہ تو معاملہ، قضا ہوئی۔ تو کیا قضا عمری کوئی نماز ہے؟ جیسا کہ جو لوگوں کی نماز فوت بھی ہوگی اور قضا بھی ہوگی، لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ایک رات ایک دن کوئی آتا ہے، اس مخصوص دن رات میں کھڑے ہونا، دو رکعت فجر کی قضا عمری، چار رکعت ظہر کی قضا عمری، چار رکعت عصر کی قضا عمری، تین رکعت مغرب کی قضا عمری، چار رکعت عشاء کی قضا عمری، اور پڑھتے اور بولتے ہیں الحمد للہ ساری نمازیں پوری زندگی کی جو چھوٹی تھی ہو گئیں۔ میں کہتا ہوں اگر اتنا آسان تھا تو خاموخا کہ جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی کیوں صحابہ نے نمازیں پڑھی جس کی وجہ سے ان کے ایمان کا پتہ چلا؟ اتنا اگر آسان تھا تو آپ سے بولے دیکھو ابھی تو فرض بھی نہیں مت پڑھو، فرض بھی ہو جائیں گے تو قضا عمری کی سہولت تم لوگوں کے لیے تو اول ہے نا، اس لیے کہ ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو تم لوگ خاموش رہنا، پھر اس کے بعد قضا عمری پڑھ لینا۔ یہ چور راستے شریعت نے ہم نے کہاں سے نکالے قضا عمری کی؟ کوئی قضا عمری نماز سنت سے ثابت نہیں، یاد رکھی۔ اب لوگ بولتے نہیں ایسا کہ میں 20 سال نماز نہیں پڑھا، 30 سال نماز نہیں پڑھا اور میرے کو ابھی ہدایت ملی، تو نماز فوت ہوئی ہے خزا ہو گیا، اب اس پر ڈسکشن کرنا پڑے گا. وہ نماز فوت ہوئی ہم نے جان موج کر چھوڑی ہے، اس کی خزا ہوتی نہیں ہے، تو کہے کہ خزا عمری پڑھ رہے آپ. کچھ لوگ بولتے نہیں، خزا عمری پڑھنے کا طریقہ ہے فجر میں اٹھنا، جا کے کھڑا ہونا مسجد میں اور بولنا دو رکعت پہلی فجر کی جو چھٹی، پھر ظہر کی نماز میں کہا چار سے پہلے چار پڑھ لینا، کہنا ظہر کی پہلی جو چار چھٹی مطلب چار پہلی رکعت. تو اس سے ہوتا ہے کہ فرسٹ لاٹ کی فرسٹ نکل جاتی تو اگلی آگے پھر فرسٹ بن جاتی. تو ہر روز بولے ہر نماز سے پہلے خزا کر لینا. ایسا کر کے ہم کیا لوگوں کو راستہ دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نمازیں چھوڑو اور ایسی خزا کرو؟ یہ مسئلہ بتانا پڑے گا کہ نماز فوت ہو گئی جس نے اگر چھوڑی جان مجھ کے، جس کی چھوٹ گئی اس کی خزا ہوتی ہے. تو ظاہر چاہتے خزا کی آپ کر سکتے ہیں، خزا عمری جیسی کوئی نماز پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے 20 سال 30 سال مسلمان ہونے کے باوجود بھی، پتہ ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھی، تو اللہ سے سخت توبہ کرے، اللہ یہ فریضہ چھوٹا ہے تو ہمیں معاف کر. اور ان شاء اللہ عزیز ہمارا رب جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو ان شاء اللہ عزیز امید ہے وہ اس گناہ کو بھی ضرور ہم سے معاف کریں گا. اور اس کے بعد جب آپ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے غفلت سے، مشکل سے، بے ہوشی سے، انجانے میں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، اس کی اٹھ کے آپ خزا کریں. اب وہ خزا کا طریقہ کیا وہی بتا دو. جب کوئی نماز آپ کی چھوٹتی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتہ چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے. مثال آپ فجر میں الارم لگا کے سوئے، نیند کھلی تو کیا ہو گیا، سورج نکل گیا تھا، 7 بج گئے تھے سمجھ لیجیے. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے، آپ جان دو اب آپ ظہر میں وضو کریں گے، ڈبل ڈبل وضو کر کے کیا فائدہ، تو پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں، وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے ہیں فجر کی اور ظہر کی. یاد رکھیے جو نماز جب چھوٹ جاتی ہے، جب آپ نے حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان کو نیند لگ جائے، آنکھ لگ جائے، جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت ہے. لیکن یہ سستی کاہلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں حدیث، یہ غفلت سے ہو گیا. میں نے الارم لگایا، میں نے سب کچھ کیا، میں نے گھر والوں سے کہا، سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے، ہوگی غفلت، مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے ایسی غفلت ہو جائے مجھ سے. تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے، چونکہ وہ غفلت میں تھا، اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا، اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی پھر بھی نہیں اٹھ سکا، اس کے لیے تب ہے. عصر کے لیے آپ لیٹے اور نیند اتنی لگ گئی کہ اب بالکل ایسا ہو گیا کہ عصر کا وقت ختم ہونے پر ہے، بہت لیٹ ہو گئے، اٹھتے ہی آپ کو عصر پڑھنا، اب یہ نہیں جانتا مغرب کا، چونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے، حدیث میں الفاظ ہے، تبھی اس کو فوراً ادا کر دینی ہے. خاموخا کے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا خزا اگر ہو جائے، جیسے ہی یاد ہے ارے ظہر کا وقت تھا، فوراً کرنا، عصر تک انتظار نہیں، ڈبل وضو کرنا، ڈبل فلاں کرنا، وہ کرنا، ٹھیک ہے، فوراً آپ اس کو کر لیں. کچھ لوگوں کو تو اتنی لازمی ہوتی ہے کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے، اگر جماعت ختم ہو گئی تو بولتے اب جان دو خزا ہو گئی، اب آپ ان مغرب میں پڑھ لیں گے سر، چلے جاتے. ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں، ہو گئے نا جماعت، کیا فائدہ، آپ مغرب سے پہلے پڑھ لیں گے. تبھی آپ کو پڑھنا. اور جو شخص مسجد میں داخل ہو اس نیت سے کہ نماز پڑھو، جماعت ہو بھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے، اس لیے کہ اس کو پوری جماعت کا ثواب ملیں گے، چونکہ اس کی نیت تھی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال خزا نماز کو تبھی پڑھنا ہے. اور جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. کسی نے سوال کیا، کیا نماز نہیں پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت اڑ جاتی ہے؟ کیونکہ ہمارے گھر میں 2 سال سے تنگی آ رہی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے نماز نہ پڑھنے سے خیر و برکت یقیناً انسان کی چھین جاتی ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، دل پریشان ہو اٹھتے ہیں، تنگی ہو جاتی ہے، آس پاس کا ماحول ہمارے خلاف ہو جاتا ہے، اولاد نافرمان ہو سکتی ہے، بہت سارے نقصانات. تو ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھنے سے یہ ہو، آپ فوراً نماز کا معاملہ چالو کر دیں. اور نماز اگر آپ پڑھتے ہو اور پھر بھی یہ تنگی آ رہی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس پر آپ صبر کرتے رہیے. اور اس صبر میں بھی نماز کے ذریعے صبر کیجیے کہ صبر کیجیے اور نماز قائم کرتے رہیے، اے اللہ اس تنگی کو، اس پریشانی کو، اس مشکل کو ہم سے دور کر، ٹھیک ہے؟ تو دونوں چیزیں ہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر یہ ہو رہا ہے تو نماز شروع کر دیجیے، اور اگر نماز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ تو آپ فوراً کیا کیجیے، اللہ سے اور ڈٹ کر نماز پڑھیے، نوافل کا اضافہ کیجیے اور دعا کیجیے. ان شاء اللہ عزیز یہ نماز اور صبر ان شاء اللہ یہ آپ کے جو ہے مانگنے کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے آپ نکلیں گے، اللہ دنیا کی زندگی بھی اچھی کرے گا، اس آزمائش کے بدلے آخرت میں بدلہ بھی دیں گا، اور ان شاء اللہ آخرت کی زندگی بھی ہماری سوار دیں گا. السلام علیکم، ہمارا نام سید فیصل ہے. ہمارا آپ سے سوال ہے کہ آج آپ نے بتایا ترک نماز ترک کرنے کی سزا اور چھوڑنے کی سزا، تو نماز قضا کرنے کی سزا کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے نماز چھوڑنے کے بارے میں بتایا کہ صحابہ نے کفر کہا، اللہ کے رسول مشرک کہا، منافق کی علامت ہے، نماز قضا کرنے کی کیا سزا ہے؟ تو یاد رکھیے نماز قضا کرنے کے تعلق سے کوئی سزا یا اس کے مخصوص سزا کے الفاظ احادیث میں نہیں آتے اور قرآن میں بھی نہیں آتے. جیسا بہت سے لوگ بولتے ہیں اگر ایک شخص ایک نماز کو قضا کرے، چاہے اس کو ادا بھی کر دے، تو اس کو پتہ نہیں ایک گنتی ہے کچھ، تو بھی اتنا عذاب ملے گا، اور ایک وہ کوانٹیٹی 2 کروڑ سال کی برابر ہوتی، 4 کروڑ سال کی برابر ہوتی، 50 کروڑ سال کی برابر ہوتی. تو یاد رکھیے ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے کہ جس میں مخصوص بتایا گیا کہ क्या मिलेगा ऐसा क्वांटिटी वाइज ना, जैसा नमाज छोड़ने वालों के सर कुचले जा रहे, सो जा रहे तो फलां हो रहा, लेकिन क्वांटिटी वाइज की सजा होगी तो अब 70,000 वक्त ये 70,000 साल का गुना, ऐसे कोई हदीस में एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आते हैं। तो लिहाजा बहुत सारे लोग वो कुछ पता नहीं हदीसें कहाँ से लाते हैं कि 70 करोड़ साल की भी एक मैंने सुना कि चाहे आप पढ़ भी ले तो बोले 70 करोड़ साल मिलेगा, तब आदमी बोलेंगे यार ये तो एक तरह जुल्म हो जा रहा कि पढ़ रहा हूँ फिर भी 70 करोड़। हालांकि खजा वही होती है जो मजबूर है, समझ रहे बात को। तो बहरहाल वैसा नहीं, अल्लाह ताला जो है बड़ा माफ़ करने वाला रहम करने वाला, तो जैसी खजा हो अव्वल जैसी आपको याद है फ़ौरन उसको आप अदा कर लें, यही उसका ही कर लें। किसी ने एक सवाल किया, कंपनी में जॉब की वजह से कुछ नमाजें क्या मिलाकर पढ़ना दुरुस्त है? ये सब नमाज की अहमियत पता चल गई, कंपनी का मामला है तो क्या कुछ नमाजें मिला सकते हैं कंपनी के अंदर? तो देखिए सबसे पहली चीज़, बिला शरई उज़्र के दो नमाजों को मिलाना आपके लिए और हमारे लिए जायज़ नहीं है। लिहाजा कंपनी के अंदर जो लोग जाते हैं उनके लिए बताता हूँ, फजर का जनरली मसला नहीं होता है, अगर सुबह की शिफ्ट है तो फजर का हो सकता है लेकिन जनरल शिफ्ट में नहीं होता है। दोपहर की नमाज का एक मसला है, 10 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर 6 या 7 बजे तक कंपनियाँ चलती हैं, दो नमाजों का मसला होता है जिसमें से एक नमाज का मसला हकीकी है, एक नमाज का मसला नहीं है। कैसे? जोहर जो होती है आप लंच जो आपका ब्रेक होता है खाने का उसमें पढ़ लीजिए, समझ रहे आप, जोहर जो होती है वो उसमें से 1 बजे ब्रेक हुआ 1:30 बजे ब्रेक हुआ 2 बजे हुआ फ़ौरन पढ़ ले। असल मसला असर का आ जाता है, मगरिब तक तो घर पहुंच जाता है आदमी, असर का आता है, और कभी कभार दिन अगर छोटे हो तो असर मगरिब का भी मसला आ जाता है। इस मामले में हम अपने बॉस को कंपनी के मालिक को गुजारिश करें कि मैं जो है नमाज जो है पढ़ना चाहता हूं जिसके लिए मैं 5 से 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, मैं वजू करके फ़ौरन अपनी जगह पर नमाज पढ़ूंगा और उसके बाद काम करूंगा। हमारे पास क्या होता नहीं, मेरे को नमाज को जाने का है, कंपनी में काम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात से पढ़ूंगा, घर पर कभी जमात से नहीं। बहुत से लोग होते हैं जब काम को जाते हैं ना बॉस को, देखो साहब हम नमाज की बहुत पाबंद है, ठीक, फजर कभी नहीं पढ़ते, ईशा कभी नहीं पढ़ते, जब तक जॉब पे रहते पूरी नमाज होती, जोहर असर मगरिब बस, बाकी की नमाजें इसका अल्लाह, ये तीन नमाजें भी अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहे थे आप, अगर पढ़ते तो फिर आप बात की पढ़ते, जब आप बॉस के पास टाइम ले रहे उससे एक्स्ट्रा जिसके पैसे आपको देता है, तो आप जब खाली जब आप नहीं पढ़ते अल्लाह को राजी करने के लिए ना, तो बहरहाल नहीं मैं जमात से पढ़ूंगा मस्जिद जाके पढ़ूंगा तो फिर आधा घंटा लगेगा भाई, कंपनी आपके एक एरिए में जहाँ पूरे इंडस्ट्रियल एरिया है, मस्जिद कहीं दूर है, वक्त मांगी 10 मिनट, फौरन वजू कीजिए, मुसल्ला साथ ले जाइए, जा नमाज जिसको आप बोलते हैं, जहाँ मौका मिला साफ ज़मीन है बिछाया और क़िबला रुख तो आसान, आजकल टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया, बस हैंडसेट को आप दबाइए बताता क़िबला, आपने रुख किया आपकी नमाज वहाँ होगी, लेकिन हरगिज़ इसकी जात नहीं दी जाएंगी आप नमाज छोड़े। अरे नहीं नहीं नहीं आप तो आसानी दे रहे दीन में, जमात का क्या? तो मेरे भाई नमाज छोड़ने से अच्छा नमाज पढ़ना है ना, नहीं नहीं फिर जमात नहीं तो नमाज ही नहीं, ये कौन सी बात हुई, जमात ही नहीं तो नमाज नहीं, इससे तो आप कई लोगों को हजारों हजार लाखों को जो बेनमाजी बना दे रही है कहकर कि नहीं मिला लो असर मगरिब पढ़ लो। हालांकि अगर जमातें नमाज जमा भी होंगी तो असर जो है जोहर और असर होंगी और मगरिब और ईशा होंगी, असर और जो है मगरिब तो जमा हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में, तो लिहाजा वो जहां है वहीं पढ़ ले। नहीं नहीं हम कंपनी में 10 मुसलमान हैं हम जमात बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, कंपनी इजाज़त देती है तो वेल आप जमात भी बनाइए, बहुत बड़ी बात है। कंपनी अगर जमात की इजाज़त नहीं देती तो नहीं हम लड़ेंगे उनसे फाइट करेंगे, अब एक नया मसला चालू, वैसे पूरी दुनिया बता रही है मुसलमान ऐसे ऐसे ऐसे कंपनी वाले रखने को तैयार नहीं, दो कौमों कंपनी वाले रखते, एक मुसलमानों को और एक दूसरे कौमों को रखते नहीं, जल्दी पहले यूनियन बना लेते, झगड़ा करते, ये करते, मसाइल पैदा करते, फिर उस पर आप मौका देते, धीरे धीरे सब होगा होगा। आज आप इनफरादी पढ़ते हैं, कल बहुत से परमिशन लिए हम दो लोग हैं साथ, उतने ही वक्त में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, टाइम आपको ज़्यादा नहीं लेंगे उतने देंगे, कल तीन हो गए कि हम तीन पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे बॉस बोलेंगे एक बना दो यार मुसलमानों के लिए एक जगह कोई अलग थोड़ा सा आसानी से पढ़ ले। इसी सवाल में एक सवाल था कि अगर हम वहाँ नमाज पढ़ते हैं कंपनी के अंदर तो अगर वहाँ वजू का मसला होता है और वो तस्वीरों का मसला होता है कभी कंपनियों में कि कुछ तस्वीरें लगी होती वो जैसा महबूदों की जो लोग इबादतें करते हैं अल्लाह के अलावा उनकी तस्वीरें होती है वो, तो देखिए आप क्या कीजिए, अगर तस्वीरें वो है तो इजाज़त मांग के एक ऐसी जगह जाकर पढ़िए जहाँ तस्वीरें अगर हो भी तो पीछे हो, फिर आपके सामने ना हो क़िबले की तरफ, समझ रहे हैं बात को, क़िबले की तरफ अगर तस्वीर है तो आप उठाकर उनको हटाकर जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन अब मसला है कि आप हटाने नहीं देंगे तो आप ऐसी जगह जाइए जहाँ क़िबले तरफ कुछ नहीं। सबसे बेस्ट क्या होगा मानो आपको, एक वेयरहाउस जो होता है कंपनियों का जहाँ सामान पड़ा होता है वहाँ आसानी से पढ़ सकते हैं, कभी कभार वहाँ सिक्योरिटी का मसला होता है चूँकि सामान खुला होता है तो वो एक अलग मसला, लेकिन अगर नहीं खाली जगह होती है सेकेंड छत होती है, बारिश को छोड़कर छत पर आराम से जाइए, वो टैंक का साया जहाँ आता है वो आता है वहाँ एक जगह बन सकती है आपको। थर्ड जगह बेसमेंट और पार्किंग लॉट हो सकता है कंपनी का, वहाँ भी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक कॉलम को बना लीजिए आप, मुसल्ले का वो जगह है आपने वो डाली और वहाँ शुरू हो गए नमाज के लिए, कोई आपको छूट नहीं, ये बात याद रख लीजिए, ये बात याद रख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रहम करे ऐसे लोगों पर जो यूरोप और अमरीका में रहते हैं जहाँ मसाजिद ही नहीं मिलते, लेकिन उसके बाद भी आप कई लोगों को देखेंगे गाड़ी रोकी हाईवे पे नीचे जगह नहीं तो गाड़ी की छत पे नमाज चालू होगी, डिक्की में जगह नमाज चालू होगी, पीछे क्या होता था गाड़ी खड़े की क़िबले की तरफ खड़े होगा नमाज हो जाती है उसकी डिक्की पीछे गाड़ी की टैक्सी की, नमाज ही पढ़ रहे हैं। آرام سے, تو نماز کے لیے چھوٹنی جہاں ہیں وہاں پڑھ رہے ہیں. ایسے بہت سارے لوگوں کی جابز ہیں, اللہ ان پہ بھی رحم کرے. میں نے دیکھا ہوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, گلف کنٹریز میں جاب کرتے ہیں, رکس پہ کام کرتے ہیں, اور کبھی کبھار پانی کے اندر جا کے رکس کو سدھارنا پڑتا ہے, مینٹیننس ریپیئر کرنا پڑتا ہے. پانی کے اندر با جماعت نماز پڑھے, سنے نہیں آتا, اشاروں سے سب چل رہا ہے, پانی میں فل پانی, نکل نہیں سکتے باہر, اس لیے کہ نکل کے آئیں گے تو پھر کام نہیں ہو سکتا, تو وہیں جماعت سے نماز چل رہی. تو دیکھیے, ایک نمازی کے لیے یہ سب بہانے نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کے راستے نکال ہی دیتا ہے, یاد رکھیے, سمجھ رہے آپ؟ تو کوشش کیجیے, اللہ فرض ہے. اب نہیں بھائی, یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ وہ جگہ دے رہا, نہ وہ پارکنگ لاٹ میں پڑھنے دے رہا, بس پیچھے چلا رہا میرا دن بھر, پارکنگ لاٹ میں بھی ساتھ آ جا رہا, اوپر بھی ساتھ آ جا رہا, ویئر ہاؤس میں بھی نہیں بولتا, چھت پہ بھی نہیں بولتا, یہ بولتا, تو بس کو بولیے السلام علیکم اور میں جا رہا ہوں, بولے ختم. نہ یعنی فیض بھی کیسی بھی خفانہ بات کر رہے, جاب بہت مشکل سے ملتی, اتنا آسان نہیں, اللہ نے تم کو اچھا رکھا تو سب کو تم ایسا سمجھ رہے, لوگوں کا شروع ہو جاتا, تمہارا کیا ہے, ایسا ہو رہا, ان کا ویسا ہے, سننے والے تمہارے مالدار لوگ ہیں, ہم غریبوں کیا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارا رزق دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے, اے اللہ تیرے لیے جاب چھوڑ رہا ہوں, اب تو ہی کر, میں تیرے حوالے ہوں. اور میرا یہ ماننا ہے, میرا یہ عقیدہ ہے, میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے رب نے چار, جب میں 40 اور 40 120 دن کا میرے ماں کے پیٹ میں تھا, میرے رب نے حکم دے دیا ایک فرشتے کو کہ لکھ دے اس کو کیا ملنا ہے, تو میرے رزق کا ذمہ میرے رب کا, اس لیے میں اس معاملے میں فکر نہیں کرتا ہوں. تو پھر السلام علیکم, میں چل رہا ہوں, بولنا میں نہیں کر سکتا ہوں جاب, کھلی بلی ادھر ہی آپ کی جاب, بولنا نماز نہیں جہاں وہاں کچھ بھی نہیں, بولنا یہ سب سے اہم ہے. تو کل کو وہ بھی سوچیں گے, یار کیا مسلمان ہے, کیسی قوم ہے نماز کا. اگلی بار جب کسی مسلمان کو جاب پہ لیں گا تو پہلے بولیں گا نماز کا ٹائم دوں گا تم کو اور تم اتنی دیر میں پڑھ لینا, چونکہ پچھلا چھوڑ کے چلے گیا تو اچھا تھا لیکن چھوڑ دیا تھا. اور اللہ رحم کرے, میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, میرے پاس آئے, کہا کہ میرا باس کہتا ہے تم مسجد میں کمپنی میں نماز نہیں پڑھو گے, وہ ویئر ہاؤس کے اندر تھے, جہاں اسپیئر پارٹس یا ان کو نکال کے دینا پڑتے ہیں. انہوں نے کہا 5 منٹ مجھے دیا کیجیے, وہاں بالکل میں مسلم وہیں ڈالوں گا اور پڑھ لوں گا. کہا نہیں دوں گا. اور وہ بڑے مجبور تھے جاب کے لیے, میرے پاس آئے کیا کروں, میں نے کہا جاب چھوڑ دو, چھوڑ دو بالکل. وہ گئے اس باس کے پاس, اور جا کے جیسا لوگ جھگڑا کر کے جاب چھوڑتے ہیں, ہر بار جب بھی جاتے نقصان کر دیتے ہیں. میں نے کہا کبھی ایسا مت کرنا, کبھی مت کرنا, اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں, اگلے کے لیے ہم چھاپ چھوڑ کے جائیں گے کہ ہم لوگ اچھے ہوتے ہیں, چاہے تم ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو یا برا کرو. میں بولا جاؤ آپ جاب کو, اور اس کو گفٹ دو, نان مسلم تھا, قرآن ماڈرن سائنس سے گفٹ دیے, قرآن اس کو ملا ترجمہ گفٹ دو, اس کو کچھ کتابیں دو, اس کو ایک تحفہ دو, اور اس کو کہو میں کھانا بھی کھلانا چاہتا ہوں اگر آپ وقت دے تو, میں جاب نکلنے کے بعد چھوڑنے کے بعد کھلاؤں گا آپ کو, اس لیے کہ میں اللہ کے لیے اور میری نماز کے لیے نہیں کر سکتا, تاکہ اس کو یاد رہے یا نہیں. اور مسلمانوں کو وقت دینا چاہیے, اور اگر مسلمان اس لائق ہے اس جاب کے تو اس کو موقع آپ کو دینا ہی پڑے گا موقع کی نماز کی چھوڑ, ورنہ یہ لوگ جاب نہیں کریں گے. اب ہمارا معاملہ یہ رہتا کہ کمپنی میں جاتا, دوسرا بولتا باس میرے کو نماز کا ٹائم ہے, تو وہ دوسرا بولتا ارے یہ ہے نا ملا لوگ ایسے رہتے, باس رکھنا نہیں ان کو, میں بھی تو مسلمان ہے نا, میرے کو دیکھو نا باس, میں کہاں پڑھتا ہوں. اب وہ باس کیا کرتا دوسری بار, اس کو بولتا بیٹے یہ بھی تو مسلمان ہے نا, انہیں نماز نہیں پڑھتا نا, تو کہ کو پڑھ رہا, تو کہ کوئی اتنا ملا دھارمک بن جا رہا, کٹروادی بن جا رہا, ہاں فنڈامنٹلسٹ دکھ رہا تو, مسلمان سادہ سادہ نہیں دکھ رہا تو. ہوتا ہے نا ایسا, ہمارا بھائی خود راستے بتاتا, ارے باس ہمارے پاس ایسا رہتا ہے, ایک شادی پڑھ لی چلتا, انہیں چپ دھاندلیا کر رہا, چھٹی لے رہا, نکالو اس کو نوکری سے. تو وہ انہوں نے گئے گفٹ دیا اور کہا میں آج جاب چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس نے کہا تم کو تو بہت ضرورت تھی نوکری کی, تو کہا ضرورت تو بہت ہے لیکن اس سے زیادہ میرے رب سے رشتہ قائم رہے اس کی زیادہ ضرورت ہے میرے کو, لہٰذا میں جا رہا ہوں. اور اس سے اچھی نوکری اللہ نے دی ان کو, تو رزق دینے والا اللہ ہے. یہ سب باتیں چھوڑی, نماز سال, لیکن آپ اچھے انداز سے اگر بات کریں گے نا آپ کو بالکل موقع دیا جائے گا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو گورنمنٹ جابس پہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس, جو کمشنریٹ یا کلیکٹریٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں مسلم لوگ ان کے پیونس ہیں, وہاں ان کے ڈرائیورس ہیں. اور میں نے دیکھا, ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ ایک کلیکٹر کے ڈرائیور تھے, ان کا جو باس تھا کلیکٹر تھا, جب بھی سفر پہ نکلتے نماز کا ٹائم ہوتے بولتا گاڑی بازو لگا دو, پولیس بھی رکی ہوئی ہے گاڑی بھی رکی ہوئی, بولتا تھا اس کو نماز پڑھنے دو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے, اور وہ بیٹھتے تھے ان کی نماز تک. اب ہم ہی کچھ بولے نا تو پھر ان کو لگتا ہے کچھ بھی نہیں. ایک نان مسلم مسلم کو ایسے ہی میں بھائی کو جانتا ہوں جو یہ کہتے تھے, جو ایک بہت بڑے لیول کے آفیسر کے وہ ڈرائیور تھے, اور اس کے بعد ایک بت تھا ان کی گاڑی میں رکھا ہوا, جو کہ اس نے رکھا تھا اس کو تو منع نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ وہ جو کچھ ہے لیکن اس بت کو میں صاف نہیں کروں گا کبھی تو جاب پہ رہوں گا, نہیں تو میں یہ نوکری گورنمنٹ جاب بھی چھوڑ دوں گا. تو کہا بھائی تجھے کون بول رہا ہے صاف مت کر, ٹھیک ہے تو گاڑی چلا, اس لیے کہ تم لوگ شراب نہیں پیتے ہو, تم لوگ وقت پہ آتے ہو, تم لوگوں کو بڑا اعتماد ہے ہم کو کہ ہماری عورتیں تمہارے ساتھ جاتی اور آتی ہیں, تم ایک اچھی قوم ہو اعتماد والی, تو بات کرنے کی ضرورت ہے نا. انہیں بھوت رکھ دیا میں وہی نہیں کروں گا, میں یہ وہ اس کا مذہب ہے وہ کر رہا ہے, آپ کو کیا کرنا, آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہے کہ اس کے سامنے آؤ تو ہاتھ جوڑ کے آپ گاڑی چلاؤ, سمجھ رہے آپ بات کو, میں صاف نہیں کروں گا. رسپیکٹ کر رہے ہیں, گاڑی روک رہے ہیں, آپ کو اجازت دے رہے ہیں, مطلب دیکھیے نا. اب ہمارا کیا, ہم احساس کمتری میں دین کے معاملے میں, ارے نکو یار وہ اب نہیں بولیں گا, پہلے ہی آپ نے سوچ لیا تو وہ نہیں بولنے والا ہے. آپ خود سوچ لے رہے ہیں نہیں بولیں گا, بہت کٹروادی دکھ رہا, یہ ہو رہا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کوئی غیر مسلم سے بہت بڑا ٹیکا لگا ہوا, تو میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. اس لیے کہ دھارمک لوگ, کسی بھی مذہب کے دیندار لوگ اچھے ہوتے, سمجھ رہے ہیں بات کو, چونکہ اس کو مذہب کے طور طریقے پتا ہے. ہر مذہب کے حرام و حلال کی تمیز ہوتی ہے اس کو, جو مذہبی لوگ ہیں ان کو کوئی تمیز نہیں ہوتی. ارے یہ کیا لگایا تم نے سود حرام. جس کے پاس ایک دین کا علم ہے چاہے جس مذہب کا مانے, ان کے پاس کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ ہر دین میں حرام اور حلال ہوتا ہے. تو جو آپ اس کو بولیں گے دیکھو بہت نماز فرض ہے ہم کو کرنا ہے, اور وہ کسی ایک مذہب میں مذہبی انسان ہے تو بولیں گے ہاں بھائی سب کے پاس شردھا اور آستھا اور پوجا کا رہتا, تمہاری یہ تم کر لو. بے مذہبی لوگ تو بہت ڈینجرس ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, تو بہرحال نہیں بہت کٹر دکھ رہا ہو, کیوں کٹر دکھ رہا, آپ کیوں سمجھ رہے, آپ بات تو کیجیے, آپ بولیے تو صحیح, کیوں نہیں مانیں گا آپ کی بات. تو بہرحال ہم کو کرنا ہے, اور اگر سب کچھ کے بعد بھی نہ مانیں تو سلام کیجیے اور نکل جائیے, اس لیے کہ پھر وہ آپ کی جگہ نہیں, اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. السلام علیکم شیخ, میرا نام شیخ عرفان ہے اور میں پیشے سے ایک طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت چھوٹ جاتی ہے تو لوگ اس کے پیچھے دوسری کی جماعت بنا لیتے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جامع مسجد میں کنٹینیوسلی عشاء کی جماعت ایک کے پیچھے ایک پانچ بار ہوتی ہے, اور لوگ گھر سے ہی کہہ کے نکلتے کہ پہلی چھوڑ کے دوسری مل جائیں گی, دوسری کی چھوڑ کے تیسری مل جائیں گی. تو اگر یہ کہاں تک درست ہے کہ پہلی جماعت چھوڑ کے اب دوسری جماعت بنا رہے, کیا اس سے اچھا ہم اکیلی اپنی جماعت خود نماز پڑھ لیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں, اس سے پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو جا رہی ہے. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ وہ ایک مسجد میں جاتے ہیں جامع مسجد ہے اور وہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایک جماعت ہوتی ہے پھر دوسری ہوتی ہے پھر تیسری ہوتی ہے اور چوتھی, مطلب لوگ پیچھے بنا رہے, ایک تو ہو گئی, اس معاملے میں کیا کریں. دیکھیے اس معاملے اور لوگوں نے یہ طریقہ بنا لیا کہ چلو پہلی چھٹکی کی دوسری ملیں گی, دوسری چھٹکی تیسری ملیں گی, تیسری چھٹکی چوتھی ملیں گی. ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا, میرا بھی ایک جو مسجد میں جانا, بہت بڑی مسجد تھی, لوگ بہت آتے ہیں, اور ہوا یہ کہ جب میں لیٹ گیا تو میں نے اپنی رکعت باندھ لی, اپنی رکعت باندھ لی کہ اب میں لیٹ ہو گیا اس کے لیے, اب میں پیچھے آ رکعت باندھ لی, شروع شروع کی بات ہے ایک دم. اب ہوا یہ کہ جو ایک آدمی آگے بازو کھڑا ہو گیا, تو اب میں مجبور ہو گیا, میں نے خیرت چالو کر دی, اس لیے کہ ایک بازو اب جماعت ہو گئی نا, وہ آ گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ پیچھے چلا گیا, اس لیے کہ مطلب پیچھے اب سب بننا چالو ہو گئی, اس کو پیچھے کھینچ لیا کسی نے, دوسرا ایک جمع ہو گیا, تیسرا ہو گیا. اور جب میں نے سلام پھیرا, اللہ رحم کرے, مسجد کے ادھر سے ادھر تک لوگ کھڑے تھے, اس کے پیچھے بھی ادھر سے ادھر تک کھڑے. ابھی ایک دن ہو گیا, دوسرے دن جب میں آیا وہاں تو جماعت چل رہی ہے, لیکن وہ لوگ جو کل میرے پیچھے پڑے تھے نا پورے رکے ہوئے. ویسے ابھی میں تھوڑا ہوگا تھا پچھلی باتیں بنائی ہونا, یہ تو خطر نہیں کہ ایک جماعت چل رہی ہو اور آپ امید کریں کہ ہم دوسری جماعت کھڑے کریں, یہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں, یاد رکھے. جماعت چل رہی ہے, آپ انتہا نہیں نہیں وہ ایسا ہے فلاں ہے ان کا یہ ان کا, آپ کو وہاں جانا ہے, کیوں تراوی اس کے پیچھے ہو رہی تمہاری اور عشاء نہیں ہوتی اس کے پیچھے, تراوی پڑھنے آئے نا اس مسجد میں تو تراوی ہوتی تمہاری عشاء نہیں ہوتی. تو بہرحال ہم لوگوں نے بہرحال بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے لوگوں کو بانٹ لیا ہے آپس میں, یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. تو بہرحال اگر وہ ایسا طریقہ بنا رہے ہیں لوگ اور روز بول رہے چلو ایک چھوڑ کے دوسری, میں کہوں گا پھر مسجد کا کام ہے ان کو بنانے نہ دے جماعتیں پھر, اس لیے کہ اس سے تو نماز کی با جماعت کی اور اس مسجد کے وقت کی اہمیت ہی ختم کر دے رہے ہیں آپ لوگ. ہو جائے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, روز معمول ہے. اور پھر میں نے دیکھا اس مسجد میں کہ لوگوں نے, کچھ لوگوں نے روز معمول بنا لیا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے, وہ امام کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, اور وہ لیٹ جب کھڑے ہوتی نا تو وہ اپنے آدمی کو جلدی سے آگے بڑھا دیتے تھے اور پورے لوگ کھڑے تھے. یہ طریقہ درست نہیں ہے, اس سے جو ہے اہمیت ختم ہو جاتی ہے جماعت سے نماز کی, اور پھر فرقے واریت شروع ہوتی ہے ایک ہی سسٹم کے اندر, کہ آپ آتے ہیں اس امام کے پیچھے تراوی تو پڑھتے ہیں اور عشاء کے لیے آپ کسی اور کے پیچھے لاتے ہیں اور بولتے ہیں وہ ایسا رہی فلاں, تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اگر روز ہو رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کمیٹی کے کام روکے, لیکن میں جانتا ہوں ممکن بھی نہیں ان کے لیے, چونکہ اب وہ کیا دیکھتے بیٹھیں گے لوگوں کو ہی اپنی نماز پڑھیں گے, وہ چلے جاتے ہیں, لیکن لوگوں کا یہ کام نہیں ہرگز کہ وہ اس طرح سے خاص دو دو تین تین چار پانچ پانچ, اور میں نے دیکھا ہوں چار چار چار تک خبر مجھے ملی تھی کہ چار بار ہو رہی, بولے ایک بار آتی ادھر, دوسری بار ادھر, تیسری بار ادھر, چوتھی, اور ہر اس میں دو دو تین تین چار چار سو لوگ آتے ہیں, اور سب کو پتا ہے کہ لیٹ بھی گئے تو جماعت مل جاتی. تو کوشش کریں ہم اپنی فرائض کے لیے جلدی جائے, صحابہ تابعین بہت جلدی جایا کرتے تھے, اذان ہو جائے تو نکل جائے, کم از کم اذان ہو تو نکل جائے, یہ نہیں کہ تاکہ آپ کم از کم جماعت کھڑی ہونے تک پہنچ جائے یا کچھ نہ کچھ رکعتیں مل جائے, لیکن اگر ہمیشہ وہ ایسا کریں گے تو بہرحال میں بھی کہوں گا یہ درست نہیں, اور اس سے مسجد جماعت کی اہمیت ختم ہو جائیں گی. کسی نے ایک سوال کیا ہے, نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ کسی نے ایک اچھا سوال کیا ہے, اس معاملے میں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, اور خاص طور سے چونکہ چٹھی میں تو خواتین کی طرف سے ان کے حساب سے اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ, اور مردوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا, چونکہ بہت سارے لوگ جو جماعت سے نہیں پڑھ سکتے, بہت سارے لوگ جو بیمار ہوتے گھر میں ہوتے ہیں, ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے پھر اذان کا اور وہ جماعت کا شروع ہونے کا پتہ چل گیا تو پڑھ سکتے ہیں, ورنہ بس یہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوئی تو لوگ انتظار کرتے ہیں نماز کا. بہت ساری عورتیں کہتی ہیں عصر کے بعد, مطلب ہم سونا چاہتے ہیں لیکن عصر ساڑھے پانچ بجے اذان ہوتی ہے, سوا پانچ پھر ہم نماز پڑھتے ہیں, مغرب چھ سوا چھ کو جاتی ہے, تو اگر عصر کا وقت معلوم ہو جائے ان کو تو کتنا اچھا ہوگا. اب وہ وقت معلوم ہو گیا, چونکہ عورت کے لیے جو گھر میں نماز پڑھ رہی, بیمار جو گھر میں, اس کے لیے وقت ہونا ضروری ہے, اذان ہونا ضروری نہیں ہے. تو آئیے وہ انہوں نے سوال کیا کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، وہ رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، شروع ہو گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے، اذان اس کے لیے جو مسجد جا کے نماز پڑھا جماعت سے، بیمار، مسافر، اسی طرح عورت جو گھر میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے صرف وقت ہونا شرط ہے اذان نے۔ تو اب کیا کرنا ہے، وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو دیکھیے فجر کا وقت جو ہے وہ سحر کے وقت کے بعد چالو ہو جاتا ہے، سحر کے وقت کے فوراً بعد فجر کے وقت چالو ہو گیا، اذان ہو سکتی ہے اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ٹرین میں ہیں تب کام آئیں گا آپ کوئی، ٹرین میں تب کوئی جماعت نہیں کچھ نہیں، آپ اکیلے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ فجر کا وقت کیا ہے، جہاں آپ لوکیشن میں آپ بہت آسانی سے اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ میں معلوم کر سکتے ہیں، کسی سے پوچھے نان مسلم ہوں گا تو آپ بول سکتے ہیں، قبلے کا ڈائریکشن بھی دے دیں گے آپ کو، ٹائم بھی بہت آسانی نیٹ سے آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے وہ کیا اور ان سے پوچھ لیا، آپ کو پتا ہے کہ 5:30 بجے ہو جاتا ہے، تو آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں کہ بس جماعت 6 بجے کھڑے ہوتی ہے اورنگ آباد میں، 5:30 بجے ہو رہا ہے، آپ اس مسافت میں آپ اپنی نماز بنا لے سکتے ہیں۔ مریض ہے، مریض کو بھی اذان کی ضرورت نہیں، عورت ہے، ٹھیک۔ تو شروع کب ہوتا ہے، سحر کا وقت ختم ہوا فجر کا وقت چالو ہو گیا، تو کب تک ہوتا ہے، سورج نکلنے تک، تو اول وقت سحر کے بعد سے شروع ہوتا ہے، آخر وقت سورج نکلنے کے پہلے تک، سن رائز سے پہلے تک۔ اور اگر سورج نکلنا چالو تو پھر نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے، جب ڈوبنا چالو ہوگا تو نماز نہیں ہوتی، اب تک کہ پورا نکل نہ جائے یا پورا ڈوب نہ جائے، ہو گیا۔ ظہر کا وقت کب چالو ہوتا ہے، اول ظہر کا اول وقت چالو ہوتا ہے، سورج جب سینٹر میں آ جائے، اس کو بولتے ہیں زوال، سینٹر سے وہ مغرب ڈوبنے کی طرف چلا جائے، سینٹر سے مغرب ڈوبنے کی طرف چلا جائے، سمجھ رہے بات کو، تو شروع ہو گیا ظہر کا اول وقت، سمجھ رہے، سینٹر سے ہٹ گیا، زوال سے ہٹ گیا اور مغرب ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے، اب ڈوبنے کی سمت میں تھوڑا بھی ہٹ گیا تو یہ چالو ہو گیا اول وقت، کس کا، ظہر کا۔ اذانیں ہو سکتا ہے 1 بجے ہوتی ہوں گی، 1:15 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے، لیکن اول وقت شروع ہو گیا، جو کہ سردیوں کے اندر 11:40 سے شروع ہوتا ہے اور گرمیوں کے اندر ہائیسٹ جو ہے 12:30-12:35 تک جاتا ہے، ہر علاقے کا الگ ہوتا ہے، میں اورنگ آباد کے اعتبار سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں، آپ ٹائم ٹیبل لے لیں، اس میں آپ کو سب مل جائیں گے، ہو گیا۔ ایک اثر کا وقت کب چالو ہو جاتا ہے، اثر کا وقت چالو کب ہوتا ہے، مطلب ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب، اثر کا وقت چالو ہوتا ہے جب سورج جو ہے اتنا ڈھل جائے مغرب کی طرف کہ چیزوں کا سایہ اس کی اصل لینتھ سے زیادہ ہو جائے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ ایک پین رکھ دیجئے، پین کی ہائٹ ہے 6 انچ 4 انچ 5 انچ، اب آپ دیکھیے سایہ کتنا ہے، اگر سایہ 5 انچ کا ہے تو اثر کا وقت نہیں ہوا، ابھی 5 سے زیادہ ہوا، ایک لائن ماری پین کو آڑا ڈالی تو آپ کو پتا چلے آگے آ گیا سایہ، مطلب اثر کا وقت چالو ہو گیا، بہت آسان ہے، کچھ اس میں تکلیف نہیں۔ اثر کا اول وقت چالو ہوتا ہے سورج اتنا مغرب کی طرف چلا جائے کہ چیزوں کا سایہ اس کی اصل سے بڑھ جائے، تھوڑا سا بڑھ جائے، یہ ہوا اثر کا اول وقت، مطلب ظہر کا آخری وقت، مل گیا آپ کو۔ اثر کا وقت کب تک ہوتا ہے، سورج ڈوبنے تک، سورج ڈوبنا چالو ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی، جب تک سورج ڈوبنا جائے، یاد رکھے، نکلتے اور ڈوبتے وقت نماز نہیں ہوتی اور زوال بیچ میں جب رہا، تو اب یہ ٹائم چلے گا آپ کا سورج ڈوبنے تک۔ مغرب کا اول وقت کب ہوتا ہے، سورج جو ہی اندر چلا جاتا ہے تو سحر کا افطار کا وقت بھی ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت بھی ہو جاتا ہے، یہ مغرب کا اول وقت۔ اب مغرب کا وقت کب تک ہوتا ہے، تو مغرب کا وقت یاد رکھے شفق جب تک ہوتی ہے، ہورائزن جو ہوتا ہے نا، جہاں زمین آسمان ملتے ہوئے دکھتے ہیں، وہاں جب سورج ڈوب جاتا ہے ایک ٹوائلائٹ جیسا ہوتا ہے، ہلکی ہلکی روشنی، لا شفق بولتے اردو میں، جب تک وہ ہوتی ہے تب تک ہوتا ہے، جو گویا تقریباً ہندوستان کے علاقوں میں 30 سے 35 سے 45 منٹ تک جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے یہاں مغرب کو فوراً کھڑے کر دیتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں 1-1.25 گھنٹے تک ہوتا ہے وہ ٹائم، ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہوتا ہے وہ ٹائم۔ تو یہ ہوا ٹائم۔ عشاء کا وقت کب چالو ہوتا ہے، تو عشاء کا وقت جو ہے، اب چونکہ عشاء کے وقت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ٹائم معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب سورج ڈوب گیا ہے، اب وہ اندازہ سورج سے نہیں گیس کر سکتے آپ، تو مغرب ہونے کے بعد ایک عام صورت میں، ہم جس علاقوں میں رہتے ہیں، ہر علاقے والے کو ٹائم ٹیبل دیکھنا چاہیے، عام اعتبار سے 1:20 یا اس سے زائد کے بعد عشاء کا وقت چالو ہو جاتا ہے، اور کبھی 1:10 ہوتا ہے، 1:10، 1:20، لیکن اتنے میں عشاء کا وقت اس کے بعد پھر آپ کا چالو ہے، جیسا کہ آج کل عشاء کا وقت چالو ہو رہا ہے 8:30، مغرب ہو رہی ہے 7:11 پر، تو 8:30 پر جو ہے عشاء کا وقت چالو ہو رہا ہے، جو کہ تقریباً کم و بیش جو ہے یہ 8:10، 1:20 کے قریب دیکھے جا رہا ہے یہ دنوں کے اندر، ٹھیک۔ اور سردی کے اندر 1:10 تک ہو جائیں، کم ہوتا ہے تھوڑا سا، ٹھیک۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ یہ عشاء کا ٹائم ہمارے علاقے میں، مختلف علاقوں میں اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ میں آپ دیکھ لے سکتے ہیں کہ اس کے اندر عشاء کا وقت کیا، بہت آسانی سے آپ کو مل جائیں گا، آپ سیٹ کیجیے، مل گیا۔ تو یہ ہوا شروع کا ٹائم، اور ہر نماز کا آخری وقت اس نماز کا اول وقت ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو اب آپ کو اذان کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں، جو لوگ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیمار، مسافر اور عورتیں، اذان کی رکتی ہے، بہت سی بار دیکھیے عورتیں یہ دنوں میں عصر کے لیے رک رہی ہے 5:15، جبکہ عورتوں کو جماعت سے نماز نہیں پڑھنا ہے، اور عصر ان دنوں کے اندر تقریباً 3:54 یا 3:50 کے قریب ہو جاتی ہے، آپ دیکھیے پھر بھی ٹائم ایگزیکٹلی، میں چونکہ آج کا نہیں جانتا ہوں کیا ٹائم تھا، لیکن آپ دیکھیے ٹائم ٹیبل میں، تو آپ دیکھیے ماشاء اللہ اگر یہ ٹائم عصر پڑھ لیتی ہیں وہ 4 بجے فری ہو جاتی ہیں، 4 بجے سے لے کر 7:15 تک ٹائم ہے ان کے پاس، تو آرام بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، آپ 5:15 تک رکیں گے، چونکہ ان کو جماعت نہیں ہے نا، جماعت سے جو پڑھ رہے تو پھر تو اذان کا انتظار ہے، پھر جماعت کو جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسافر، بیمار اور عورتوں کے لیے چونکہ یہ نہیں ہے، تو وہ نماز کے اول وقت ہوتے ہی اذان ہو نہ ہو وہ اپنی نماز شروع کر دے سکتے، اس لیے کہ اذان مسجد کے لیے اور جماعت سے نماز کے لیے، اور جس علاقوں میں اذان اول وقت میں ہوتی ہے تو پھر ان کو اذان کا انتظار، جیسا سعودی عرب میں آپ جائیں گے تو اول وقت اذان ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو میں کہوں گا اذان کے مطابق نماز پڑھی، لیکن ہندوستان میں اول وقت میں نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہاں اکثر جگہ اول کے بعد دوسرا پہر یا تیسرا مطلب اس کا ٹائم کا جو آخری سلاٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر ہم جو ہے اذان نہیں بلکہ ٹائم ٹیبل دیکھیں، وقت ہو گیا یہ آپ نماز جو ہے کھڑی کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام شیخ جمیل ہے اور میں تاجر ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کے خواہش مند ہے، تو ہماری بستی میں جو تو جو دو مسجد ہے تو وہاں پر آخر وقت میں نماز ہوتی ہے، تو اول وقت میں پڑھنا چاہتے تو گھر میں پڑھ لے تو کیا بہتر ہوں گا، اور اگر گھر میں پڑھے تو اپنی اہلیہ کے ساتھ جماعت بنا کر پڑھ لیے تو بہتر ہوں گا، اور اگر جماعت بنائیں تو مصلی کس طرح سے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کسی جگہ وہ رہتے ہیں جہاں مسجد میں تاخیر سے نماز ہوتی فجر کی، تو وہ چاہ رہے ہیں کیا میں اول وقت پڑھ لوں جماعت کو چھوڑ کر، تو بہرحال میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی مسجد میں دیر سے بھی نماز ہوتی ہے تو آپ با جماعت ہی نماز پڑھیے، چاہے وہ تھوڑی تاخیر کر رہے آپ تاخیر سے پڑھیے، اس سے امت کی اجتماعیت، ان کا اتحاد و باقی رہیں گا۔ جو ہمارے پاس نمازیں ہوتی ہیں گو وہ تاخیر سے ہوتی ہے لیکن وہ منافق کی نماز میں شامل نہیں ہوتی، جو سورج ڈوبتے یا نکلتے ہوئے دیکھے اور پھر فجر کے لیے کھڑے ہو، عصر کا ڈوبتے ہوئے دیکھے اور کھڑے ہو، تاخیر سے ہوتی ہے لیکن وہ منافق کی نماز کے اس میں نہیں ہوتی۔ اور بہت سے لوگ بولتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا تم پر وہ ایک زمانہ آئے گا جب ظالم حکمراں بیٹھ جائیں گے جو نمازوں کو تاخیر سے پڑھیں گے، ہے نا، ٹھیک ہے، تو تم اول وقت میں پڑھ لو، لیکن وہ حدیث لمبی ہے، اس میں الفاظ یہ کہ پھر تم اول وقت میں نماز پڑھ لینا، لیکن جب وہ لوگ جماعت سے پڑھیں گے جب جماعت میں بھی شامل ہونا، دوبارہ پڑھنا پڑیں گے، پھر جماعت چھوڑنے کا حکم نہیں ہے لیکن تم وہاں بھی شامل ہونا، اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر وہاں ہوتی ہے تو آپ وہیں جائیے اور وہاں پڑھیے، اس لیے کہ آپ اگر اہلیہ کے ساتھ پڑھیں گے تو بھی عورت اور مرد ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، جماعت نہیں ہوں گی نا، پھر الگ ہونا، عورت اور مرد محرم بھی ہو تو ساتھ نہیں پڑھ سکتے، پیچھے رہیں گے الگ، ٹھیک ہے، تو لہٰذا پھر جماعت کہاں ہو رہی ہے آپ کی؟ بہت سارے نوجوان بولتے ہیں اثر ہمارے مسجد میں بہت لیٹ ہوتی ہے لہٰذا ہم الگ پڑھ لیں گے، میں کہتا ہوں یہ اثر لیٹ ہوتی ہے میں بھی مانتا ہوں، لیکن یہ منافق والی اثر نہیں ہے جو سورج ڈوبتے ہوئے دیکھے پھر بھاگتے ہوئے جائے وضو کرے لال ہوتے ہوئے اور پھر نماز پڑھے، دو سایوں کے برابر، امام ابو حنیفہ کے نزدیک دو سائے ہو جب سایہ تو تب اثر کا وقت شروع ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے ایک کافی ہے، ٹھیک، تو وہ ان کا ایک اجتہادی مسئلہ ہے، ٹھیک، لیکن وہ ہرگز نہیں، چونکہ جب سورج جب غروب ہونا شروع ہوتا ہے لال ہوتا ہے نا، جب سایہ چار ہو جاتا ہے تقریباً، وہ نماز تو نہیں کہ ایک دم آخر وقت تک روکا جا رہا ہے اور پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اجتماعیت بہت اہم چیز ہوتی ہے، تو لہٰذا میں آپ سے کہوں گا آپ مسجد جائیے، مسجد میں جماعت سے پڑھیے، مسجد والوں کو آپ بول سکتے ہیں کہ تھوڑا اس کو آپ اور جلدی کیجیے جلدی کیجیے، لیکن بہرحال جہاں مدرسے والی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں اکثر الحمدللہ جلدی ہوتی ہے نمازیں، وہاں چلے جائیے، لیکن میں کہوں گا اجتماعیت میں رہیے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے جا کے نماز پڑھیے، اکیلے میں نماز آپ نہ پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ کسی نے اسکول، کمپنی، کالج اور اسکول اسٹوڈنٹس کے بارے میں بہت سارے سوالات تھے، میں سمجھتا ہوں میں نے پچھلے اس میں یہ تقریباً جوابات دے دیے۔ اسی طرح ایک سوال تھا، نماز میں وسوسے آتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، اس معاملے ہم کیا کریں؟ اس کا بھی جواب الحمدللہ میں نے لیکچر میں دیا تھا، نماز میں وسوسے اگر آتے ہیں آپ کو تو یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان چونکہ شیطان آپ کے پاس آ رہا ہے مطلب آپ ایمان والے ہیں، وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ نماز کو مت چھوڑیے، نماز قائم کیجئے۔ آپ اگر نماز کو چھوڑتے تو ایسا ہو گیا کہ چور آ رہا ہے اور آپ نے تجوری کھلی رکھ دی، بلکہ آپ نماز ڈٹ کر پڑھیے۔ تقریر میں الحمدللہ میں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ میں آگے ایک اور سوال لے لوں گا اسی میں سے، چونکہ یہ آدھے ادھورے جوابات تھے پورے مطلب مکمل نہیں لیا۔ کسی نے سوال کیا، کیا دولہا اور دلہن کے لیے نماز معاف ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، اور میں نے بھی بہت ساری جگہ دیکھا دلہا دلہن بہت کم نماز پڑھتے، دلہا تو بھی کبھی کبھار پڑھ لیتا، دلہن کو تو کبھی سنے نہیں آئے کہ ایک دلہن نماز پڑھ رہی تھی، دلہا تو بھی کبھی شرما شرمی میں دوست آ گئے جو جماعت سے جڑے فلاں سے جڑے، چل پٹھے کیسا نہیں چلتا تو وہ چلے جاتے، لیکن دلہن کو کون بولیں گا چل پٹھی نماز کو، نہ نماز کا ہے کچھ طریقہ ہے نہ جماعت سے ہوتی ہے۔ تو عورتوں میں نے دیکھا اکثر لوگ بولتے دلہن نہیں پڑھتی، تو یاد رکھیے نماز خوشی میں، غم میں، مصیبت میں، پریشانی میں، ہر وقت تنگ دستی میں، فراوانی میں، سفر میں، شہر میں، خوف میں، امن میں پڑھنا ہے، لہٰذا اللہ نے آپ کو آدھا دین مکمل کرنے کا موقع دیا ہے نا، نکاح نصف دین حدیث میں الفاظ ہے، اور نصف دین پورا کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، حقیقی دین کو مسمار کر رہے ڈھارے اور نصف دین قائم کر رہے، ہاف دین کو تباہ کر کے باقی کا ہاف مکمل کیسا ہوں گا، سمجھ رہے ہیں، دین کا حدیث میں ایمان نکاح دین ہے، آدھا دین ہے نکاح نصف دین ہے، تو بہرحال چاہیے کہ وہ تو اور نمازیں کرے۔ بہت سی بار ہوتا ہے، ایک مرتبہ کسی نے مجھے کال کیا، اور لوگ کبھی بھی کال کرتے ہیں، رات میں کال کیا اور 11:30-12 بجے میں سو چکا تھا، نیند میں سے میں اٹھا اور میں نے کہا کیا بات ہے، تو الفیض جی میری ابھی شادی ہوئی تھی، میں نے مبارک، لیکن اب مجھے کیوں بول رہے ہیں میں نہ کھانا کھانے آؤں گا اور نہ ہی میں کچھ آپ بہت لیٹ ہو گیا؟ نہیں بولے مجھے وہ دعا چاہیے، بولے شادی کی جو دعا رہتی، یعنی آپ کو دعا چاہیے شادی کی، شادی آپ کی کب ہوئی تو بولے عصر کے بعد، بولے اب آپ کو آدھی رات 12 بجے یاد آ رہا ہے کہ آپ کو دعا چاہیے، میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، عصر کی نماز پڑھی آپ نے؟ نہیں بولے وہ نہانے میں ٹائم ہو گیا، بولے مغرب کی پڑھی آپ نے؟ نہیں بولے وہ گھر پہ گیا امی کو سلام کرنے سے ٹائم، بولا عشاء پڑھی آپ نے؟ تو بولے نہیں وہ بھی نہیں ہو سکی، تو بولا پھر آپ کو دعا کی ضرورت ہی نہیں نا، فرض جس کا چھوٹتا ہے اس کو سنت کیا فائدہ دیں گی؟ شیطان کیا بھاگیں گا آپ سے اس دعا سے جس میں آپ نے فرض چھوڑ کر اس کو تو اپنا دوست اور ساتھی بنا لیا اور آپ بول رہے سنت ایک عمل کرنا ہے؟ یعنی کہ آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیں گی یہ دعا، اس لیے کہ آپ نے فرضی مار دیا ہے، کیا آپ کو سنت فائدہ دیں گی؟ اللہ نفل کو تب قبول کرتا ہے جب انسان فرائض ادا ہے نا، حدیث میں رکھیں، جب میں اللہ اپنے بندے سے سب زیادہ تب خوش ہوتا ہے جب فرائض کرتا ہے، پھر جب نفل کر پڑتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال سب کو پڑھنا ہے، ایک سسٹم بنایا جائے کہ نماز کا ایک معمول ہو اور انسان اس معاملے میں وہ کرے، ورنہ بہت سے لوگ برتنے میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، شادی میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تیاریوں میں نماز چھوڑ رہے ہیں، شادی کے سفر میں نماز چھوڑ رہے ہیں، پھر بہانے تو دیکھیے کیسے، کہ نہیں نہیں بولے وہ وہاں وہاں کہاں پڑھیں گے، منڈپ میں کہاں پڑھیں گے، لوگ بولیں گے ریا کر رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، تو چھوڑ دو، مت جاؤ شادی، مغرب پڑھ کے جاؤ، عشاء سے پہلے آ جاؤ، ورنہ مغرب پڑھ کے جاؤ، عشاء تاخیر سے پڑھو، یہ ہو سکتا ہے مغرب سے پہلے پہنچ گئے، مغرب بھی غائب، عشاء بھی غائب، بہر اللہ رحم کرے، ہم لوگ نمازوں کو بہت اہمیت دیں اور اس کو ہر ممکن کوشش کرے کہ ہم سے وعدہ ہو اور کبھی نہ ہم سے چھوٹے اور خامو خواہ کے خزا بھی نہ ہو۔ جی پہلے ایک سوال ہم یہ لیتے ہیں جب تک وہ، کہ سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیے اچھا سوال ہے، سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ سفر میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے چاہے آپ سواری میں ہوں، اسی طرح سے ملتے جلتا ایک سوال تھا، سواری میں قبلے کا کیا کرے اور نماز کھڑے رہ کر پڑھے یا سفر میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جو دو تین سوال ہے تینوں کو ایک ساتھ لے لیتا ہوں۔ سفر کی نماز کا معاملہ یہ ہوں گا کہ سفر کے اندر آپ جو ہے نمازوں کو ملا سکتے ہیں، فجر فجر کے وقت پہ ہوں گی، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ظہر اثر کو آپ ظہر کے وقت میں اثر ملا سکتے ہیں بعد میں، یا پھر اثر سے پہلے ظہر پڑھ کے پھر اثر پڑھ سکتے، مغرب عشاء ملا سکتے تو مغرب میں عشاء ملا سکتے، یا پھر عشاء سے پہلے مغرب پڑھ کے پھر عشاء پڑھ سکتے ہیں، یہ تین وقت میں نماز آپ 5 ادا کر سکتے ہیں سفر کے اندر، ایک چیز۔ دوسرا سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، جیسا کہ آپ ٹرین میں ہیں، بس میں، ایروپلین میں ہیں، ٹرین میں آپ کو سہولت ہوتی ہے کہ ڈائریکشن آپ چن سکتے ہیں، یہ سائڈ بیٹھ جائے آپ اپر، اور اکثر اوپر کی برتھیں خالی ہوتی ہے، آپ بول سکتے ہیں 2 منٹ میں کوئی نماز پڑھنا ہے، ادھر بیٹھ سکتے تو قبلہ مل سکتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، سمجھ رہے ہیں آپ، تین ڈائریکشن آپ کو فل مل جاتے ہیں، ادھر ادھر ادھر ادھر، آپ جو چاہے قبلہ اگر آپ کو کمپاس سے مل جاتا ہے آپ آرام سے قبلہ کر سکتے ہیں، بس اور پلین میں ایروپلین میں آپ کو قبلہ نہیں ملیں گا ادھر، اس لیے کہ آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے آپ کا چہرہ ہوتا ہے، ادھر ہی چل رہا ہے، ہاں اگر بس ہے اور بس کے اندر سمجھ لیجیے آپ سلیپر میں ہیں تو وہاں بھی آپ کو پھر چاروں ڈائریکشن مل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ پلین میں ہیں تو پلین میں سمجھتا ہوں سلیپر بہت کم ہوتے ہیں، سلیپر کلاس، ٹھیک ہے، تو اس میں بزنس کلاس بھی ہوں گا زیادہ تر، لین تھوڑا جھک سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے علاوہ وہ نہیں تھا، آپ جدھر چہرہ ہے ادھر آپ وہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ چلتی ہوئی ٹرین میں، چلتے ہوئے پلین میں، چلتے ہوئے بس میں کھڑے رہ کر نماز پڑھیں، اس لیے کہ اس کے نقصان زیادہ ہیں، آپ جب مجبور ہو کھڑے رہنے کی سکت ہو لیکن پھر بھی حالات مجبور کر رہے ہیں، پلین میں آپ جا رہے ہیں وہ ایک تو ڈائریکشن اس کا اونچا ہوتا ہے اور آپ بولیں گے نہیں میں کھڑے رہ کے نماز پڑھنا ہے، پھر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں، پھر وہ بیٹھ کے بھی نہیں دیں گے، پھر بولیں گے آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں پورے سسٹم کو، تو آپ جگہ پہ بیٹھے رہیں، آپ باوضو ہو اور وضو کے بعد آپ جدھر آپ کا چہرہ ہو آپ ادھر ہی رکعت باندھ لیں، یاد رکھیں، اس لیے کہ اگر ہاں جو گاڑی کو آپ روک سکتے ہو، جیسے آپ اپنی پرائیویٹ بس میں جا رہے ہیں، پرائیویٹ گاڑی میں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھتے تو اتر کر پڑھتے نیچے اور قبلے کی طرف، اور نفل نماز آپ کو اونٹ پر پڑھتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ قبلہ اس طرف تھا اور آپ اس طرف دیکھ کر پڑھ رہے تھے، مطلب جدھر سواری کا منہ ہو ادھر آپ چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نفل میں، اور فرض میں دیکھا گیا کہ آپ اتر کے پڑھتے تھے، لیکن میں کہوں گا پرائیویٹ گاڑی نہیں ہے تو آپ روک بھی نہیں سکتے، ایروپلین ہو گیا، ٹرین ہو گئی، پرائیویٹ بس نہیں تو آپ روک نہیں سکتے، تو لہٰذا آپ کو جو ڈائریکشن اور سمت ملے اس سمت چہرہ کر لیجیے، چونکہ فرض چھوڑا تو نہیں جا سکتا، تین تین دن کے سفر، دو دو دن کے سفر کیسے چھوڑیں گے آپ، تو بہرحال جو سمت ہو وہ سمت میں آپ رہیں، وضو کر لیں، ایک وضو کر لیں تو آپ کی ہو سکتی، اب پانی کی قلت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے سفر میں، سب سے بیسٹ چیز جو ہوتی ہے پانی کی قلت کا وہ یہ کہ آپ پانی پرچیز کر کے وضو کر لیں، اگر نہ ہو تو نہیں تو کیا کریں، پرچیز کر کے پانی اور بار بار نہیں کر سکتے تو آپ پانی لے لیں، اثر آپ انتظار کریں اثر کے وقت تک، پھر آپ اثر کے وقت میں ظہر پڑھیں اور اثر پڑھیں، ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھنے کے بعد آپ کو مغرب شروع ہو جاتی ہے، اب پھر سے وضو کا ٹائم نہیں ہے، اچھا کبھی وضو کا پانی ہے، اتنی ٹرین بھری ہوئی ہے کہ آپ کو قدم رکھنے کو جگہ نہیں، اگر وضو کرنے جانا ہے تو وہ سپر مین یا اسپائڈر مین بن کے جانا پڑتا ہے اوپر سے، نیچے تو جا ہی نہیں سکتے آپ، اور اٹھنے کے بعد مسئلہ ہے محرم عورت ساتھ ہے، پھر وہ ہو سکتا ہے کوئی بیٹھ جاتا ہے اس کو تکلیف، بچے ہیں ہے نا، نہیں ہوتا ہے، وضو کر کے آپ پھر بیٹھ جائے کی جگہ، پھر مغرب کا انتظار کیا، مغرب کا وقت ہوتی مغرب کی 3 پڑھی اور عشاء کی پڑھ لی اور ختم ہو گیا آپ کا، دیکھیے ایک ہی وضو سے آپ نے چاروں نمازیں نپٹا لی، فجر فجر کے ٹائم پہ ہوں گی، یہ 2 ٹائموں میں آگے پیچھے کرے تو یہ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے، ٹھیک، اب وضو کا پانی کا مسئلہ ہے، تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کٹ، نماز کٹ اپنے ساتھ رکھی، ایک مسلح چھوٹا سا پتلا को मोटी जानमा ज़रूरत नहीं कि बहुत जगह लेती, पतला आता प्लास्टिक का ताकि कहीं भी भिज जाए। दूसरा, आप हमेशा अपने साथ ईट रखिए अच्छी घसी हुई अच्छे शेप में करके, टेढ़ी मेढ़ी मत रखिए वरना गवर्नमेंट एजेंसी समझेंगे कुछ तो भी एंटिक पीस तो ले आ रहा, फिर उसकी चेकिंग शुरू हो जाती क्या है बोलकर। शेप में कर सकते हैं उसको, या फिर सबसे बेस्ट चीज़ चौक पीस होते हैं तारत के लिए, अगर पानी का मसला चौक पीस रख लीजिए किट। तैमूम के लिए मसला है मिट्टी नहीं मिलेंगी, पानी का मसला है तो तैमूम के लिए मिट्टी छान के आप भर लीजिए पैकेट में, तैमूम किट साथ आपके रखा हुआ है। पानी का मसला कोई मसला नहीं, मिट्टी डाली अपनी तैमूम हो गया। तहारत का मसला पानी नहीं कोई मसला नहीं, अपने चौक आपने जो है आपका किट तैयार है हर जगह, क्योंकि नमाज की हिफाजत करता है एक मोमिन, याद रखता है वक्तों को याद रखता है, और जहां हो बहरहाल आप वो कर सकते हैं। बहुत सारी जगह नमाज की आजकल सहूलतें होती है, लेकिन ना हो तो आप ये करें तो ना आपको क़िबले का मसला है, अल्लाह ने वक्त की सहूलत दे दी आपको, दो दो नमाज़ें आप पढ़ सकते हैं, और फजर फजर के वक्त ज़ोहर असर एक साथ मगरिब इशा एक साथ पढ़ सकते हैं। इस तरह आप अपनी नमाजों को बचाएं और उसकी हिफाजत करें, ना कि नहीं यार सफ़र में। और बहुत से लोग सफ़र में गाड़ी में खड़े रहकर और जमात से भी नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह रहम करे, और तुर्रा तो उस पर यह रहता है ए उठ नमाज़ पढ़ रहे हैं ए चल उठ, तो बेचारे पूरे गैर मुस्लिम, हाँ साहब साहब सब आज़ाद, क्यों तब पहले ही मुसलमानों की छवि ऐसी बना दी मीडिया ने कि दाढ़ी देख के बेचारे परेशान हैं, और उस पर उड़ बोलते वो भाग जाता, बोलता टिकट तुम्हारा साहब, बर्थ तुम्हारी, जिंदा रहा तो सब कुछ है ना, सब तुम्हारा, उड़ जाता। और फिर एक आदमी बीच में खड़ा होता, उधर भी दो तहारत खाने इधर भी दो तहारत खाने, 72 लोगों की एक ट्रेन होती है लेकिन दिन में 5 बैठ सकते एक सीट पे, ऑफिशियल 3 होते लेकिन डे के अंदर 5, और मैं जानता हूँ ना ऑफिशियल तक में एक एक डब्बे में 150-150 लोग भरा है, किसी ना किसी को तहारत की जरूरत है, डायबिटिक पेशेंट हो सकता है, किसी ने अपनी जो है ब्लड प्रेशर की दवा ली जिससे उसको पेशाब बार बार आ सकता है, छोटे बच्चे पेशाब कर सकते हैं, और आप जमात से नमाज पढ़ाएंगे तो क्या इन इतने लोगों के हक नहीं मार रहे हैं आप? एक मरतबा एक वाकया मैंने देखा कि एक साहब खड़े हो गए जमात बना के, मैंने कहा जमात नहीं बनाने की जरूरत, खड़े हो गए और एक छोटे से बच्चे ने पैखाना कर दिया, अब वो नॉन मुस्लिम औरत परेशान, और जो खड़े रहते गाड़ भी रख देते वो मात चल रही औरत नहीं जा सकती सामने से, वो परेशान, उसके पास डायपर नहीं, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं, वो गरीब औरत की आप सफाई कर ले, और आपकी नमाजों का क्या तसव्वुर लेंगी औरत की, यार क्या मुसलमान लोग नमाज के लिए मेरे कितनी देर तक, एक तो बदबू बर्दाश्त करना पड़ी, बच्चे को अजियत तकलीफ हो रही, माँ परेशान है उसके लिए, ये आपका काम नहीं, ये काम नहीं आपका, रास्ते रोकना, सड़कें बंद करना, ट्रेनों के रास्ते तो चलने फिरने के होते, हाँ आप उतर के नमाज पढ़ी, उतर के पढ़ी वो एक अलग चीज़ है, वो रिस्क है, लेकिन वो आपका छूट गई उड़ गई तो वो रिस्क है, जब सहूलत दी जा रही है शरीर में तो आप क्यों रिस्क लेना चाहते हैं? और कितने दिन आप ऐसा अमल कर सकेंगे ऐसी जमातों से, नमाजें छूट जाती हैं, लिहाजा वक्त हो जाए मुसल्ला रखिए। एक और चीज़ थी इसमें आई थी, क्या जानमाज ज़रूरी नमाज के लिए? अब इसमें ये भी मैं ले लेता हूँ सवाल को, जानमाज नमाज के लिए ज़रूरी नहीं है, ज़मीन का पाक होना शर्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी ज़ौजा में से किसी नेक ने कुछ बिछा के दिया, आपने क्या कहा फर्शी नापाक है? कहा नहीं तो कहा हटा दे इसको, मैं इसी पर पढ़ूंगा, नीचे पढ़ना चाहिए, सीधा सीधा सर आपका लगे जाके ज़मीन के ऊपर, ठीक है ऐसी पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर गंदगी हो तो जानमाज। अब मसला ये है कि जानमाज को भी साफ जगह ढूंढते आप, फिर जानमाज क्यों बिछा रहे, डायरेक्ट पढ़ लीजिए ना साफ जगह पर, जानमाज तो वहां जरूरत है जहां जगह खराब है, अब जानमाज को भी एक जगह ढूंढते तो सबसे अच्छा प्लास्टिक की जानमाज यूज कीजिए, ताकि पानी भी हो तो कोई मसला नहीं, वो कोटिंग बन जाएगा उस पर, आपकी नमाज में कोई खलल नहीं आएगा, उसे प्लास्टिक की होती है ना, अगर पानी हो अच्छा गंदा दोनों भी हो तो कोई मसला नहीं, आप जिस जगह है वो जानमाज आपकी साफ होती है, ठीक है। तो बहरहाल हमको नमाज अदा करना है हर जगह, इसमें कोई छूट नहीं, ना सफ़र ना किसी को, तो लिहाजा सफ़र के ताल्लुक से, सवारी के ताल्लुक से, क़िबले के ताल्लुक से तकरीबन बातें इसमें आ गई। वक्त और क़िबला तो जानना आजकल सबसे आसान काम है, एंड्रॉयड हैंडसेट्स आपके सब कुछ बता देते हैं, टाइम टेबल होता है, सनराइज सनसेट, आप प्लेन में भी हो कहीं भी हो पूछिए वो बताएंगे सनराइज़ ये है सनसेट ये है, सनसेट को कितना बाकी टाइम है, सनराइज़ कब है, वो सब आप पूछ भी सकते हैं बहुत आसानी से, अपने दीन पर हम सफ़र में भी अमल कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहेब यार खान है और मेरा सवाल ये है आपसे, जैसा आज मस्जिद में अजान हो रही और अपन अपने घर में जमात बनाकर नमाज पढ़े क्या वो चल सकता है? फाइनल सवाल क्या, अगर मस्जिद में अजान हो रही और हम अपनी जमात बना रहे, तो देखिए अगर जैसा इफ्तार पार्टियों में होता है लोग रमज़ान में खासतौर से कि मस्जिदें छोटी पड़ जाती है मोहल्लों की, अब आपने दावत दे दी 100-200-500 लोग आ गए, अब जाहिर जाती है लोग मस्जिद जा ही नहीं सकते, तो अगर आप यहाँ जमात का अहतमाम कर दे तो इंशाल्लाह जमात का सवाब मिलेगा, इसलिए कि चूंकि ये मजबूरी है मस्जिद जाना, मस्जिद में जगह नहीं होगी, मस्जिद ऑलरेडी फुल रहती है रमज़ान में, अब 500 लोग 100-200 लोग आ गए आपके पास और फिर मुश्किल भी होंगी, लोग जाएंगे आएंगे मस्जिद में, ना इतना नज्म है ना इतना पानी है, तो बहरहाल अगर आप वहाँ जमात बना ले उस हद तक तो इंशाल्लाह अजीज इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। इसी तरह किसी ने एक जो है सवाल किया था, 5 वक्त की नमाज में कितनी रकात नमाज होती है? ठीक, इसलिए कि हमने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगह अलग अलग रकातें पढ़ते हुए देखा है, तो मैं 5 वक्त की नमाजों में कितनी रकात नमाजें होती इंशाल्लाह अजीज आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप उसको याद रखें। इसमें मैं सुन्नत मौकेदा और सुन्नत जितनी उतनी आपको रख दूंगा, नफिल का कोई शुमार नहीं करूंगा, नफिल आप जितनी चाहे पढ़ सकते हैं, इसलिए उसकी तादाद बताना भी दुरुस्त नहीं है। ठीक, سب سے پہلی چیز فجر کی نماز کے اندر چار رکعت نمازیں، دو رکعت سنت موقعہ اور دو رکعت فرض اس کے بعد. اس سے پہلے آپ جتنی نفل پڑھنا چاہیں وہ ایک الگ مسئلہ، نفل کسی تعداد نہیں رکھ رہا ہوں. اس کے بعد ظہر کی نماز جو ہے وہ 10 رکعت ہوتی ہے، چار رکعت ظہر کی فرض سے پہلے موقعہ سنت موقعہ، چار رکعت ظہر کی فرض اور دو رکعت ظہر کے بعد سنت موقعہ، ہوئی ظہر کی 10 رکعت. اب اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے دو رکعت جوڑتے ہیں لوگ، دو. میں نے کہا نا نفل میں نہیں رکھوں گا، نفل دو کیوں، 200 پڑھی عصر تک پڑھتے رہیے، چار سنت چار فرض دو سنت، پھر آتا دو نفل. نفل میں کیوں گارن، نفل جتنی چاہے پڑھی آپ، اصل نماز کی تعداد موقعہ اور سنت سے لگائی جائیں گی تو 10 ہوتی ہے. عصر کی نماز جو 8 رکعت ہوتی ہے، چار رکعت پہلے سنت، لیکن یہ سنت غیر موقعہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد چار رکعت اس کی فرض، ٹھیک ہے. عصر کی مغرب کی نماز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 5 رکعت، 3 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقعہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 2 نفل جو ہم لگاتے ہیں. میں نے کہا نا آپ جتنے نفل ہے عشاء تک پڑھتے رہیے، آپ کا مسئلہ ہے. عشاء کی جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر 4 رکعت سنت ہے پہلے، یہ غیر موقعہ ہے، 4 رکعت فرض ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے یہ موقعہ ہے، اور اس کے بعد 3 وتر ہے. ان 3 وتر سے پہلے جتنی نفل پڑھنا چاہے پڑھ لیجیے آپ، جتنی پڑھنا چاہے. ہاں بس عموماً بچوں کو یاد کراتے ظہر کی فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 رکعت، جمعہ کی 14 رکعت، عصر کی 8 رکعت، مغرب کی جو ہے 7 رکعت، اور عشاء کی 17 رکعت. اب ہوتا ہے کہ انڈین پاکستانی لوگ کبھی عرب جاتے بولتے رہے، یہ عربوں کو تو عجیب رہے تھے، بس مغرب کی تو پڑھے چلے گئے، حالانکہ 4 ہے مغرب کی بات، ارے ان کا فلاں ہے. تو سمجھیے اس کو، سنت کے نفل کے معاملے میں آپ کو اختیار ہے، اور نفل یاد رکھیے وتر سے پہلے ہونا چاہیے آپ کے، جتنے چاہے آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کی وتر ہوں گی. تو عشاء کی ایسی بھی کل 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، یہ 8 ہوا، 2 رکعت موقع تھا 10 ہوا، اور 3 رکعت اس کے اندر وتر آپ ایڈ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی 13 رکعت، ٹھیک ہے. اس میں 2 نفل پہلے اور 2 بعد، آپ بیچ میں جتنے نفل چاہے ایڈ کر لیجئے، اس لیے نفل کی تعداد میں نہیں رکھ رہا ہوں. تو ایسے یہ رکعت، یہ موقع تھا اور غیر موقع تھا نمازیں ملا کے یہ تعداد ہے رکعتوں کی ہر نماز میں. لوگ نفل لگاتے ہیں، نفل یاد رکھیے، یہ نفل جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. میں کہوں گا 2 کہہ کر میں روک کیوں دوں لوگوں کو، 2 نہیں 200 پڑھیے آپ، اس میں کوئی ان شاء اللہ عزیز حرج نہیں. جی السلام علیکم، میرا نام شیخ رضوان ہے. میرا یہ سوال ہے کہ جب نماز معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے انبیاء علیہ السلام کون سی نماز پڑھتے تھے اور کتنے وقت کی پڑھتے تھے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ایک نبی صرف سجدہ کرتے تھے، اور کچھ لوگ بولتے ہیں ایک کوئی ایک نبی تھے وہ صرف رکوع کرتے تھے، تو کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں نماز ملی، تو اس سے پہلے انبیاء کیسی نماز پڑھتے تھے، ان کا کیا معاملہ، کتنی رکعت. اس تعلق سے واللہ عالم بالصواب، اس تعلق سے ہم کچھ بھی نہیں جانتے سوائے اسلاف کے. مفسرین کے اقوال ہے کہ جو تاریخی لحاظ سے یا ان کی کتابوں میں بائبل میں سے ملتے ہیں کہ ایسا ایسا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو 3 وقت کی نماز ان پر فرض تھی، اور آج بھی یہودی 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اس کے لیے اذان کے لیے ایک قسم کی بانسری ٹائپ چیز ہوتی ہے، اس کو بجایا جاتا ہے، پھر لوگ جمع ہوتے ہیں، امام بھی ہوتا ہے ان کا، وہ بائبل کو کھول کے رکھتے ہیں، وہ گھماتے گھماتے پڑھتا جاتا ہے دیکھ کر، اور لوگ پیچھے کرتے ہیں. اس میں رکوع ہے، اس میں سجدے اور رکوع دونوں شامل ہوتے ہیں ان کی نماز، وہ 3 وقت ہوتی ہے دن میں. عیسائیوں کے پاس نماز کا کوئی تصور نظر نہیں آتا ہے، صرف وہ گھنٹی بجاتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، مل کر کچھ پڑھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے سجدے رکوع یہ تصور پورا چھوڑ دیا ہے. رہا دیگر انبیاؤں کے تعلق سے ان کی کیا تفصیلات ہیں، واللہ عالم ہم نہیں جانتے ان کی نمازیں کیسی تھی، کیا ایسی تھی، ان میں کتنے سجدے تھے، کتنے رکوع تھے، کیا معاملہ تھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن صلات کا لفظ بہت سارے انبیاؤں کے ساتھ آیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، باقی رہا معاملہ اس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے. جو ہمیں تفصیلات دی گئی ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز ایسی ایسی اتنی اتنی رکعتیں پڑھنا ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو ادا کرتے رہیں. کسی نے ایک سوال پوچھا ہے، نفل نماز میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ اس لیے کہ نماز کے بارے میں بات ہوئی، اہمیت کے بارے میں. نفل نماز میں نہیں، میں کہوں گا نفل عمل میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، آپ سن لیجیے. نفل عمل میں سب سے افضل عمل فرض کے بعد جو نفل میں ہے وہ ہے تہجد کی نماز. صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا نفل اعمال میں سب سے افضل عمل ہے تہجد کا پڑھنا، تو گویا نفل نماز سب سے افضل تہجد ہے، اور نفل عمل سب سے افضل وہ تہجد ہے، ٹھیک ہے. تو عمل بھی آپ کو کوئی نفل کرنا ہے، تہجد پڑھیے. نفل نماز میں سب سے افضل نماز آپ پوچھ رہے ہیں، تہجد پڑھیے. تہجد میں اس لیے کہ اللہ رب العزت، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، لوگ بہت سی بار رمضان میں بولتے ہیں، رمضان کی روایت نہیں، یہ حدیث پورے سال کے لیے، حدیث کے الفاظ سنیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے، ہر رات رمضان میں نہیں، ہر رات روز رات کے آخری پہر میں نزول فرماتا ہے، اور ایک نیدہ آواز لگائی جاتی ہے، کوئی جو مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی طلبگار مغفرت کا میں معاف کرنے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ سب سے افضل وقت ہے، اللہ رب العزت انسانوں سے نزدیک ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت ہم جو ہے کثرت سے نمازیں پڑھیں اور دعائیں کریں. اس نماز کی سنت تعداد 8 رکعت ہوتی ہے، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8، اس کے بعد انسان چاہتا ہے نفل کا اضافہ رات بھر بھی پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول رات بھر بھی نمازیں پڑھنے کے تعلق سے تذکرہ اس میں آتا ہے. السلام علیکم. یہ جو قرآن شریف جو پڑھا جاتا تراویح میں, تو مہینے میں ایک ہی, مطلب 12 مہینے میں ایک ہی بار رفتہ پڑھا جاتا اس, اور وہ بھی سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا, تو اجتماعی طور پر اپنے اس میں اجتماعی طور پر کیا اس کا معمول ہے قرآن شریف سمجھنے کے لیے؟ مہینے میں ایک مرتبہ پڑھا جاتا, وہ بھی سمجھ کر نہیں پڑھا جاتا. بھائی نے سوال کیا کہ رمضان میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں مہینے میں ایک بار ہی, رمضان کے پڑھتے سال بھر میں, وہ بھی سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا. تو دیکھیے, اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ رمضان میں کم از کم سنے تو کچھ جوش و جذبہ تو آئیں گا اللہ کے کلام سے, کچھ شیطانی جو وشے سرکل بنتے ہیں نا, شیطانی جو اس نے گھیرے ڈال کے رکھتا ہے وہ تو نکلیں گے انشاءاللہ. بعد رمضان اس شخص کا کام ہے کہ وہ جو ہے قرآن کو لے ترجمہ اور اس کو پڑھنے کی جو کوشش کرے. یہ انفرادی طور سے ہی ہو سکتا ہے, اجتماعی شکلیں اس کی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ سکسیزفل نہیں ہوتی. جس کو جب وقت ملے وہ نکالے اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے. السلام علیکم. میرا نام عبداللہ بن ماضی ہے. جمعہ کے دن نماز کے لیے جو لوگ خطبہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی وضاحت کی. بھائی نے جمعہ کے خطبے کے تعلق سے سوال کیا, جو لوگ خطبہ چھوڑ دیتے نماز میں آتے. دیکھیے, جمعہ کا خطبہ پانا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اگر جمعہ کا خطبہ کسی نہ پایا, نماز پڑھ لی تو جمعہ ہو جائے گا لیکن جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا. بہت سے لوگ بیٹھے رہتے, خطیب خطبہ دیں گا, رہے یار وہ کچھ بھی چلنے دو, اس کے بعد جیسے ہی وہ آخری میں آتا اور وہ بولتا آخری جملے, ہر خطیب کے الگ الگ ہوتے ہیں, وہ یاد ہو جاتے ہیں اپنے کو. ہر خطیب الگ الگ بولتا ہے نا, وہ آخر دعویٰ نہ کوئی بول رہا ہے یا کوئی الگ الفاظ, تو فوراً اٹھ کے بھاگنا شروع. بہت سے لوگ مسجد کی دیواروں پہ بیٹھتے جا کے, وہ آخری ہوں گا تو بھاگتے جاتے ہیں, پھر کھڑے ہو جاتے. یاد رکھیے, خطبہ جمعہ کا حصہ ہے اور جمعہ کا خطبہ سننے سے ہی جمعہ کا صحیح ثواب ملے گا. ہاں, نماز کا مل جائے گا اگر جماعت خالی مل بھی گئی تو, لیکن جمعہ کا ثواب تب ہے. آپ نے فرمایا, انسان جب خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور خطبہ دینا شروع کر, خطیب جب ممبر پر بیٹھتا ہے تو جو فرشتے حصہ نام اعمال میں لکھتے رہتے ہیں کون کون آیا حاضر ہوا, وہ اپنے رجسٹر دفتر کو بند کرتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے ادھر سننا چالو کر, دفتر انٹری بند ہو جاتی ہے ان کی. تو پتہ چلا جو خطبہ ممبر سے ہوتا ہے اس خطبے سے پہلے ہم کو مسجد میں رہنا چاہیے, تبھی ہم جمعہ کا ثواب لے سکتے ہیں. السلام علیکم. ہمارا نام اسلم ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کے پچھلی کانفرنس میں ہم نے سنا کہ آپ نے کہا تھا کہ فجر کے وقت جو 2 رکعت سنت ہے اس کی بہت اہمیت ہے, تو جب جماعت کھڑی ہو جاتی فجر کی تو بہت سے لوگ آتے ہیں اور فرض پڑھنا چھوڑ کر سنت پڑھتے ہیں, تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ فرض نماز کھڑی ہے, کچھ لوگ آتے ہیں فجر کی سنت کی بڑی اہمیت ہے اور بعد میں پڑھتے رہتے ہیں جبکہ امام پڑھ رہا ہے. صحیح مسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نماز کی اقامت دی جاتی ہے تو اس نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہو سکتی اس مسجد میں, تو لہٰذا وہ 2 رکعتوں کی بہت اہمیت ہے اپنی جگہ, لیکن آپ کو اس اہمیت کو پانے کے لیے جلدی اٹھ کر پڑھنا پڑے گا. تو گھر پہ پڑھیے مسجد آ کے, لیکن اس کی اجازت نہیں جائیں گی اقامت ہو جائے اور اس کے بعد بھی آپ پڑھتے رہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حج اور عمرے کو جاتے ہیں, اقامت چالو ہو جاتی ہے پھر بھی وہ چالو رہتے, تو کوئی تو عرب آتا اور ہاتھ توڑ دیتا ان کا. یہ آپ بعد میں آ کے بولتا ہوں ارے بہت خطرناک رہتے ہو عربا, کیوں کیا ہو گیا؟ ان کی ایسی نماز نہیں پڑھے اپنی نماز توڑ دیتے. کیوں تمہارے ساتھ؟ ارے میں نماز پڑھ رہا یار, آ کے توڑ دیا اس نے کعبۃ اللہ میں نماز, شرم نہیں آ رہی اس نے کعبۃ اللہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اس کا مسئلہ آپ کا مسئلہ الگ ہے, بول کے نہیں توڑا, اقامت ہو گئی اور وہ بول رہا ہے چل وہاں وہ نماز پڑھ پہلے میرے بھائی, اور بعد میں پڑھتے رہے تیری نفل نماز. اس لیے کہ جس نماز کی اقامت ہو جائے وہی نماز کھڑی ہوں گی. ادھر تو فجر کی 2 رکعت کی بہت اہمیت ہے, آپ کو اس کو جو ہے پہلے پڑھنا چاہیے, جلدی اٹھ کے آنا چاہیے, گھر سے پڑھ کے آنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ لیٹ آئیں اور پھر امام پر احسان کریں اور امام لمبی رکعت لیتا بول کے آرام سے چلو خاصے تک, کبھی کبھار دوسری رکعت میں بھی آئے تو ان کو معلوم امام نے اگر رکو بھی کر لیا نا, الحمدللہ اپنے پاس اتنے فاسٹ ٹرین چلانے والے لوگ ہیں کہ ان کو پتا رکو کے بعد بھی قاعدے سے پہلے پالوں گا اس کو میں, 2 رکعت کے ساتھ ایک دم کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ ایکسرسائز کیا, جا کے قاعدے میں بیٹھ کے بس شروع. ماشاء اللہ قاعدہ بھی مل گیا, اندر رکعت بھی مل گئی, 2 رکعت سنت بھی ادا ہو گئی, فلاں بھی ہو. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس کو پہلے آ کر پڑھنا چاہیے. کسی نے ایک سوال کیا اولاد کو نماز کے معاملے میں کیسے ہم تربیت کریں. تو بہرحال اولاد کو نماز کے معاملے میں 7 سال کی ہو تو نصیحت کریں, 10 سال تک ہونے تک ان کو 3 سال خوب تربیت کریں نماز کی, اور جو کچھ ہو سکتا تربیت کے لیے اس کے نظم باندھنے کی ہم کوشش کریں. ان شاء اللہ بس یہ آخری سوال ہم لے لیں گے. بھائی نے سوال کیا کہ ہم سفر میں ہیں اور جمعہ کا معاملہ آ گیا, تو کیا بغیر خطبے کے جمعہ ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے, خطبے کی وجہ سے ہی جمعہ کی ظہر کی رکعتوں کو 2 کر دیا گیا 4 کے بدلے, 2 رکعت خطبے اور 2 رکعت ہی. اسی وجہ سے بہت سارے صحابہ کے اقوال تھے کہ جو عید کی نماز چھوڑ دے وہ 4 رکعت پڑھے, اس لیے کہ 2 رکعت خطبے کی اور 2 رکعت ہی. لیکن بہرحال صحیح مسئلہ 2 ہی پڑھے, لیکن یہ اس وجہ سے اللہ نے اس میں تخفیف کی 4 رکعت میں. تو لہٰذا جب کوئی شخص جمعہ پڑھ رہا ہو تو خطبہ اس کے لیے ضروری ہے, اگر خطبہ نہیں تو پھر وہ لوگ ظہر پڑھیں گے. اور سفر میں ہے تو ویسے بھی سب مسافر کے لیے جمعہ نہیں, یاد رکھیں مسافر کے لیے جمعہ نہیں ہے, بچے کے لیے جمعہ نہیں ہے, غلام کے لیے جمعہ نہیں ہے, عورت کے لیے جمعہ نہیں ہے, چاہے تو یہ چاروں پڑھ سکتے لیکن ان کے لیے ہے نہیں, ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ سفر میں ہیں, لیکن اگر آپ چاہتے جمعہ کا ثواب اٹھائے سبھی مسافر اور پڑھ سکتے ہیں تو خطبہ لیکن ضروری ہے, خطبہ آپ دیں گے اور خطبے کے بعد پھر جمعہ ہوں گے انشاءاللہ پھر اس کا ثواب ملیں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. یہ انشاءاللہ کانفرنس کل بھی جاری رہے گی, آپ تمام سے شرکت کی گزارش ہے, اور یہ ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا ہے لائیو, آپ دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ اس سے جو ہے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں. جزاک اللہ خیرا.